Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kachovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag en Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er 3 of 4 locaties die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Daar worden asielzoekers door de politie en de IND geregistreerd voor ze naar Ter Apel gaan. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. Andere plekken zijn er nog niet. Om te voorkomen dat asielzoekers in AZC's blijven hangen wil Van den Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Statushouders blijven daar tot ze een huis hebben. Bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gevonden. En in de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken. Er is ook niemand aangehouden. De drugs heeft een waarde van ruim 70 miljoen euro en is vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugsvangsten in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo coke gevonden. En voetbalclub Almere City is dicht bij promotie naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Lens Duivenstein maakte beide doelpunten. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar van het tweeluik speelt volgend jaar in de Eredivisie. De verliezer in de keukenkampioendivisie. Het weer. Vannacht is het helder. Minimumtemperaturen 6 tot 11 graden. De komende dag is er wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Bijna 2 miljoen mensen bezochten vorig jaar het Rijksmuseum om zich te vergapen aan werken van Rembrandt en Frans Hals. De nacht van EO. Maar deze werken hadden nooit gemaakt kunnen worden zonder het voorwerk van bijvoorbeeld een Maarten de Vos of Sebastiaan Franks. En daarom staat collega Mirre van der Vechten vannacht in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Want wat Mark van Bommel afgelopen zondag met voetbal deed, gebeurt hier met schilderijen uit de 16e en de 17e eeuw. Conservator Micha Leeflang brengt hier in de nieuwste tentoonstelling een ode aan Antwerpen. Micha, bedankt dat we hier mogen zijn. Welkom. Heel fijn. En waarom verdient Antwerpen eigenlijk een ode? Ja, Antwerpen is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de 17e eeuwse Hollandse schilderkunst. En zoals je inderdaad al zei, was het eigenlijk onmogelijk om die 17e eeuwse Hollandse schilderkunst voor te stellen zonder de voorlopers uit de 16e eeuw in Antwerpen. Dus het is inderdaad een verdienste, ode aan Antwerpen. Ja. Ja. Is het dan eigenlijk een soort voorloper op wat we misschien later in het museum nog gaan zien? Jazeker. Ja. Ja? Nou, het is wel dat de tentoonstelling is opgebouwd. We beginnen met 3 schilderijen die eigenlijk een heel goed voorbeeld zijn van die typische Hollandse 17e eeuwse schilderkunst. Want waar denk je aan? Je denkt inderdaad aan Vermeer, aan Rembrandt, Frans Hals. Maar ja, hoe Holland zijn die schilderijen eigenlijk? Dus we tonen bijvoorbeeld een interieur van Jan Steen. Het huishouden van Jan Steen, als het ware. Een feestviering van Sint-Nicolaas. Maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En dat gaan we ontdekken in de tentoonstelling. Ja. Dus we gaan terug in de tijd. Een soort van de inspiratie en de voorgangers van. Ja, inderdaad. Ja. Wat mooi. Als we nou teruggaan naar dat Antwerpen van de 16e eeuw. Wat zien we dan als we door Antwerpen lopen? Het is een hele drukke stad. Het is echt een metropool op dat moment van Noordwest-Europa. De meest belangrijke stad. Zowel qua economie, politiek en ook religie. Okay. En het is heel druk. Het is eigenlijk ontstaan in de 16e eeuw. Daarvoor was het in Brugge. Was echt the place to be om te zijn. En rond 1480 verschuift dat van Brugge naar Antwerpen. En dat is omdat er in Brugge een economische crisis is. En ook politiek is er heel veel onrust. En dan vertrekken heel veel handelaren naar Antwerpen. En de stad ligt heel geografisch goed. De grote haven. Aan de grote haven, inderdaad, aan de Schelde. En dat is een perfect uitgangspunt om een mooie havenstad te ontwikkelen. Ja. En dat, het is heel bedrijvig. En als we dan naar hier het eerste schilderij lopen, wat we eigenlijk tegenkomen in de tentoonstelling, zien we een marktgezicht van Sebastiaan Franks. Nou, we zien heel veel mensen. Veel kleur. Heel veel kleur, inderdaad. En dat is eigenlijk ook meteen heel typisch voor die Antwerpse schilderkunst van de 16e eeuw. Het zijn vaak hele overvolle schilderijen. En wat heel interessant is om te zien, dat er die kooplieden, die gaan echt een enorm belangrijke rol spelen. En Karel van Mander, dat is een schilder uit de 16e eeuw, die maakt een heel mooi schildersboek. Dat heet ook het schilderboek. Dat schrijft hij in 1604. En daarin schrijft hij al: kunst is graag bij rijkdom. Okay. En dat zien we hier eigenlijk ook wel. Dat er, er is zoveel te zien en te doen. Ja. En mensen gaan steeds vaker ook zelf kunst kopen. Dus voorheen, in die 15e eeuw, is het vooral de kerk en de adel die kunst kopen. Maar vanaf de 16e eeuw wordt het steeds vaker ook de rijke burgerij. De rijke burgerij. Ja. De Antwerpers zelf. De Antwerpers zelf. Antwerpenaar moet eigenlijk. De Antwerpenaar. Ja. Als we naar dit schilderij kijken, dan zien we dus een druk bezochte markt. Zeker. Ik zie mensen wel in, volgens mij best wel dure jurken. Je kunt zeggen dat er in het midden van het schilderij iemand er prachtig bij loopt. Klopt, inderdaad. En daarnaast staat ook een jongetje wat bedelt om een aalmoes. Dus het is ook het is echt de volledige breedte van de maatschappij zien we hier. Dus je ziet hele rijke mensen. En die zijn inderdaad prominent op die voorgrond geplaatst. Een rijke mevrouw die de boodschappen gaat doen op de markt. Ja. En we zien ook al heel veel goederen. Dus heel veel dingen die worden aangeboden. Dus appels, groenten en fruit. En inderdaad prenten in de achtergrond. Maar er zijn ook heel veel schermutselen. Dus ruzies, vechtpartijtjes, er zijn natuurlijk zakkenrollers. Dat hoort allemaal bij een grote stad. Dus dat is echt, het is echt de place to be in de 16e eeuw. Antwerpen is gewoon echt het allerbelangrijkste. Ja. En in de tentoonstelling later, dus die verschuiving uiteindelijk zien van Antwerpen naar Amsterdam. Ja, precies. Je zei trouwens nog prenten. Betekent dat op deze markt die we hier zien eigenlijk ook al kunst werd verkocht? Ja, inderdaad, ja. En dat is ook echt iets nieuws in die 16e eeuw. Want voorheen werden eigenlijk schilderijen altijd een opdracht gegeven. Dus het waren dan de kerk of inderdaad mensen die voor een kerk, dus particulieren die een altaarstuk bestelden voor in een kerk, in een privékapel. Maar vanaf dit moment gaan mensen ook steeds vaker kunst kopen voor bij hun thuis. Okay. En ook de vraag naar kant-en-klare kunst wordt dus kant-en-klare kunst. Ja, kant-en-klare kunst. Ons stok of op voorraad vervaardigde kunst wordt aangeboden vanuit de ateliers van de kunstenaars. En vanuit Brugge was het één keer per jaar was er een jaarmarkt. En in Antwerpen, dat is heel bijzonder, in die 16e eeuw ontstaat er echt een permanente kunstmarkt. Okay. Dus er wordt echt een gebouw ingericht waar allemaal stalletjes staan en waar kunst aangeboden wordt. En dat is natuurlijk ook van enorme impact op de productie. Het gaat dan dus ook echt veranderen. Want het is natuurlijk een investering voor kunstenaars om schilderijen kant-en-klaar te maken. Weer die kant-en-klaar. Ja, het is vaak geschilderd op panelen. Dus houten panelen zijn al kostbaar. Die komen uit het Baltisch Zeegebied. Die moeten geprepareerd worden. Die moeten tot een paneel worden gezaagd. Die moeten gegrondeerd worden. Er moeten pigmenten worden gemalen om die verf te maken. Ja. En dat moet allemaal aangekocht worden. Dus het is best een grote investering voor een kunstenaar om een groot schilderij voor de vrije markt te maken. Dus vaak zijn het wat compactere formaten. En we zullen ook in de tentoonstelling zien dat ze trucjes gaan bedenken om zo efficiënt mogelijk te werken. Wat slim. En ook zo goedkoop mogelijk. Ja, precies. De algemene sfeer in Antwerpen, was die een beetje gemoedelijk? Een echte grote stad. Het is gewoon vergelijkbaar met een grote stad. Er was politieke en economische en religieuze onrust. En vooral die religieuze onrust is ook een van de redenen waarom deze tentoonstelling in Museum Catharijnenconvent te zien is. Mm-hmm. Want aan die grote verschuiving van Antwerpen naar Amsterdam ligt een religieuze verschuiving plaats. Eigenlijk een religieuze oorzaak. Het is natuurlijk de periode waarin het protestantisme opkomt. Ja. Er is veel kritiek ook op de katholieke kerk. En dat loopt soms heel hoog op. Wat waren echt typische kenmerken vanuit de 16e eeuw voor die stad in Antwerpen? Wat heel interessant is om te zien is dat er nieuwe genres ontstaan. En dat kunnen we heel mooi zien bij dit schilderij van een kunstkamer. Ja. We zien een kunstkamer en dat houdt in dat gewoon echt een ruimte is die is ingericht in een woonhuis. Prachtig. En dat mensen daar echt schilderijen gaan ophangen. En dat is, denk ik, voor heel veel mensen wel heel herkenbaar. Dat zijn schilderijen echt eigenlijk vanaf de grond tot aan het plafond hangen die schilderijen muurbreed. Zijn die gepresenteerd. En we zien drie heren, die hebben net iets aangekocht. Dus die staan dat te bediscussiëren aan de linkerkant van het schilderij. In het midden zien we de aanbidding van de koningen. Een schilderij wat heel populair was in de 16e eeuw. Ja. We weten ook uit archiefdocumenten dat vaak meerdere voorstellingen van de aanbidding van de koningen in één huis hingen. En dat had er vooral mee te maken dat de kooplieden, dus die rijke burgerij, zich heel goed kon identificeren met die koningen. Want die koningen die representeren de drie werelddelen die op dat moment bekend zijn. Welke waren dat? Afrika, Azië en Europa. Okay. En zij nemen dan ook goederen mee voor het kindje. Ze nemen een cadeautje mee voor het net geboren Jezuskind. Ja. En die kooplieden die nemen natuurlijk ook allemaal goederen mee van heinde en verre. Dus die kooplieden vinden dat een heel interessant thema. De schilders in Antwerpen vinden het ook interessant, want ze kunnen dan exotische figuren weergeven. En vooral de koning Balthasar, de zwarte koning, is natuurlijk dan echt vaak heel rijk gekleed met hele kleurrijke kleding. En, die zien we daar ook aan de rechterzijde staan, ja, inderdaad. Precies, in een witte jurk met heel veel accenten. Hij heeft ook veren op zijn hoofd. Ja. Ja, hij heeft een mooie tooi op zijn hoofd met veren. En het zijn vaak hele exotische figuren. En dat is ook heel typisch voor die Antwerpse schilderkunst. En we zien daar ook een drieluik, maar daar lopen we zo dadelijk heen. Met ook die drie koningen. Ja. En zo typisch voor Antwerpen. Maar verder zien we op dit schilderij ook wat er zo al verder in zo'n kunstkamer, dus wat bij mensen thuis hing, te zien is. Ja, want het is dus meer dan alleen de schilderijen. Ja, en het is ook meer dan alleen religieuze scènes. Dus we zien een aanbidding van de koningen, maar we zien ook heel veel landschappen. We zien de beeldhouwkunst. We zien een exotisch aapje, dus een werkelijk een beestje. En aan de rechterkant van dit schilderij zien we ook nog een kritiek op de huidige religieuze situatie. Ja. Daar zien we namelijk iconoclastische ezels. Dus mensen die zijn voorgesteld met een ezelkop, die de hele boel kort en klein slaan. Dus eigenlijk al de beeldenstormers. Ja, de beeldenstormers, dan anders. Ja, dan anders inderdaad. En wat leuk is dat we heel veel landschappen zien. En landschappen is ook echt een genre wat in de 16e eeuw ontstaat. En die zijn daarnaast dan ook getoond. Naast het schilderij zien we vier landschapjes. Ja. En eentje daarvan is van Joachim Patinier. En Joachim Patinier is een Antwerpse landschapsschilder die echt het landschap introduceert. Okay. En hij schildert een panoramisch landschap. Ja. Dus nog niet realistisch, maar vanuit een hoog oogpunt. Ja. Het is vooral, wordt het gekenmerkt door een beetje blauw en groen tinten. Ja, inderdaad. Heel veel een soort van diepe kleur blauw. Ja. Het is, ik vind het zelf heel mooi. Ja. En hij voegt dus overal een hele kleine religieuze scène toe. Dus in die twee onderste schilderijen zien we een Christoffel. Ja. En Christoffel is ook de beschermheilige van reizigers. Dus dat spreekt die kooplieden ook weer enorm aan. Ja. Deze schilderijen doen me een beetje fantasy-achtig aanvoelen. Ja, klopt. Ja. Ja, het is nog heel. Ja, het is inderdaad fantasielandschappen, zijn het. Ja, en misschien ook door de berg, hoor. Die, ja, dat wordt ook de typische Patinier-rots genoemd. Joachim Patinier maakt inderdaad een fantasielandschap en laat het vaak domineren met van die puntrotsen. Ja. We hebben het net gehad over de religieuze kunst. Ja. We zien hier dus landschappen. En een portret. En portretten. Want inderdaad, zijn er nog andere genres in de schilderkunst die in deze tijd, in de 16e eeuw, opkomen in Antwerpen? Nou, portretten zijn altijd wel heel populair geweest. Ja. Of in ieder geval de eeuw daarvoor ook al. En dat waren dan vooral vorstportretten en portretten van geestelijke. Want dat was vaak in opdracht, toch? Dat was altijd een opdracht. Ja. En in die 16e eeuw zie je dus ook dat portretten door burgers worden besteld. En vorstenportretten worden ook op voorraad weer gemaakt. Kijk. Dus dat is weer zo'n serieproduct eigenlijk. Want vorstportretten waren eigenlijk net zoals nu de foto's van het Koningshuis. Ja. Waren natuurlijk populair om in stadhuizen te hangen. Of bij, je wilde je vorst eren. Dus gewoon in je eigen huis. En dat zien we. Gebeurde dat ook? Nou, we zien het inderdaad wel in die kunstkamer van dat schilderij. Zien we ook portretten. Dus portretten van zowel waarschijnlijk de rijke burgers zelf als meer voorouders. En dat is ook altijd sowieso interessant. Ja, wij bewaren natuurlijk nu allemaal foto's van onszelf en van familieleden. Ja. Maar vroeger was het natuurlijk heel kostbaar om zo'n schilderij te kopen. Maar dan wilde je wel, als je rijk was, wilde je wel graag laten zien waar je vandaan kwam. Eigenlijk was dat niet anders. Het was niet anders, nee. Nee, er komen ook nog selfies in de tentoonstelling, hoor. Ja hoor, kunstenaars die zichzelf, De tijd blijft zich herhalen. Picturebommen, ja. Ja. Zijn dat eigenlijk een beetje de drie grote genres? Nee, we gaan nog verder de tentoonstelling in om nog nieuwe andere genres te ontdekken. Mm-hmm. Ik ben ondertussen ook wel een beetje benieuwd. Die schilders die in Antwerpen werkten. Ja. Die kunstenaars. Die kwamen dus niet allemaal uit Antwerpen. Die zijn daar naartoe gegaan. Klopt. Maar waar kwamen zij vandaan? Is dat heel divers? Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat is ook het leuke van deze tentoonstelling. Een onderliggende lijn is natuurlijk dat het eigenlijk over migratie gaat. Ja. In eerste instantie over de migratiegolf van Antwerpen naar Amsterdam. Aan het einde van de 16e eeuw. Maar ook omdat Brugge in de 15e eeuw dat belangrijkste centrum was, komen natuurlijk heel veel mensen vanuit Brugge die gaan naar Antwerpen. Dat is relatief dichtbij. Ja. Maar je ziet dus ook omdat Antwerpen aan het begin van die 16e eeuw ook nog niet zoveel voorstelde. Dat gaat zich dan echt ontwikkelen. En omdat die kunstenaars graag bij het geld zijn en bij die opdrachtgevers, zie je dus ook dat kunstenaars overal vandaan komen om in Antwerpen toch geld te gaan verdienen. En we bestarten dus ook in de tentoonstelling met de grondleggers van die Antwerpse schilderschool. Ja. En één daarvan is Joost van Kleven. En Joost van Kleven kwam uit het Nederrijngebied. Okay. Dus die kwam uit Kleven. Vandaar dat hij ook Van Kleven heet. Ja. Hij werd geboren in Kleven. En die gaat eerst in de leer bij Jan Joest in Kalkar, ook in Duitsland. En vervolgens vertrekt hij naar Brugge en gaat vanuit Brugge mee naar Antwerpen. Waren het wel vooral Europese kunstenaars? Ja, zeker. Konden zij die kunstenaars een beetje een boterham verdienen daar? Zeker, ja. Ja, het was echt echt een place to be om als kunstenaar te werken. En Joost van Kleven is een heel goed voorbeeld. En we staan hier voor 4 schilderijen van Joost van Kleven. Want Joost van Kleven schilderde zowel in opdracht. Ja. Voor particulieren die dan in een kerk iets wilden, een altaarstuk. Voor kerken, voor de adel. Hij schilderde heel veel ook voor vorstenportretten. Maar daarbij schilderde hij ook voor de vrije markt. En dat zijn deze 4 schilderijen die we hier zien. En we zien aan de linkerzijde 2 voorstellingen van Jezus en Johannes als kinderen. Ik noem ze altijd de kussende kindjes. Ja. En het interessante daarbij is dat het linker schilderij is een opliggend formaat, een landscape format. Ja. En het rechter schilderij is portretformaat, dus verticaal, een groter schilderij. Maar die kindjes die zijn exact even groot. En die zijn ook werkelijk overgetrokken. Het is een In beide schilderijen zijn ze even groot. Ja, je kan ze. Ja, ik heb er zelf ook overtreksels van gemaakt. En dan over al die versies heen gelegd. En het interessante is dat Joost van Kleven, die keek zowel terug op zijn Brugse voorgangers. Dus hij inspireerde zijn composities op die van de Vlaamse primitieven onder meer. Dus Jan van Eyck en Hugo van der Goes en dat soort types. Yeah. Maar hij keek ook naar de Italiaanse kunst. En in dit geval heeft hij dit schilderij gezien aan het Hof van Margaretha in Mechelen. Zij had een Italiaans schilderij van die kussende kindjes. Van Marco de Giona, een leerling van Leonardo da Vinci. Kijk. Dus niet de minste inderdaad. Nee. En zij nodigde heel vaak kunstenaars die belangrijk waren in Antwerpen uit aan haar hof om haar kunstcollectie te laten zien. Okay. En Joost van Kleven die was ook deken, dus hoofd van het schildersgilde. Ja. Dus hij was een belangrijke figuur in die tijd. En hij heeft dat schilderij daar gezien, dat Italiaanse voorbeeld, en letterlijk het overgetrokken. Dus hij heeft een vel perkament of een vel papier. Eigenlijk bijna vervalsing dit. Ja, ja. Nou, zo kan je het wel noemen. Stiekem. Ja, stiekem wel een beetje inderdaad. Tegenwoordig vinden we dit niet meer goed. Nee, maar het is heel grappig dat ze in die tijd was er nog niet zoiets als copyright. Dus het was heel erg. Het kon inderdaad allemaal. Ja. En hij trekt die Italiaanse compositie dus over en gaat vervolgens met die overtreksel naar zijn eigen atelier en maakt er dan een eigen voorstelling van. En het rechterschilderij, die verticale versie, die heeft nog heel erg hetzelfde landschap als het Italiaanse voorbeeld. Oh ja. Maar Joost van Kleven vindt het schijnbaar niet Italiaans genoeg. Nee. Want hij voegt er ook nog een renaissance kader aan toe. Dus het maakt het nog Italiaanser dan dat het al is. Ja. En we kunnen natuurlijk al wel zien van een groter paneel is natuurlijk duurder. Maar als we iets dichterbij gaan kijken, dan valt ook op dat die schildertechniek van het rechterschilderij, die grote schilderij, ook veel nauwkeuriger is. Het is veel gedetailleerder. Dus het linkerschilderij was voor een goedkopere beurs. Ja. Dus om op jouw vraag terug te komen, konden ze hun brood verdienen? Dat konden ze zeker, want het waren echt handels. Ze wisten zich aan te passen aan hun opdrachtgever. Zeker, ja. En in principe zijn het niet eens opdrachtgevers, maar aan hun klantenkring. Aan de mogelijke kopers. Aan de mogelijke kopers. Ja, ja. Ja. En want aan het rechterschilderij, het staande schilderij, daar zien we eigenlijk gewoon elk grassprietje, geverfd. Ja, en wat heel mooi is bij Joost van Kleef is dat de kindjes en ook Maria wordt vaak met een transparante rode laag als haar voor het haar geschilderd. Ja. En dan worden met een heel fijn penseel worden dan de krulletjes in blonde krulletjes erop gezet. Ja. Dus het is heel gedetailleerd. Kijken, ja, het door is heel mooi. Net als dat, kindjes. Precies, wat je echt bij baby's ook ziet. Ja. Prachtig. We zijn dus in de 16e eeuw in Antwerpen. Ja. Maar we draaien vannacht ook muziek. Ja. En we beginnen met een artiest. Ik weet eigenlijk niet of die uit Antwerpen komt. Wel uit België. Waar wil je graag naar luisteren? Naar Koen Wouters. Nee, ja, ik ben zelf vrij lang al geïnteresseerd in Vlaamse schilderkunst. Namelijk vanaf dat ik een jaar of 8 was, was ik groot fan van Suske en Wiske. En er is één album, De Raap van Rubens. Daar is Lambiek, de assistent van Peter Paul Rubens. En ik wilde altijd heel graag dus dat schilderij zien van de aanbidding van de koningen van Peter Paul Rubens in het museum in Antwerpen. Maar op een of andere manier was ik ook als tiener heel erg groot fan van Clouseau. Een Belgische popband. Ja. En het liedje van Daar gaat zij is van 1989. Dus echt uit mijn jeugd. Dus daar moest ik aan denken toen ik met deze tentoonstelling bezig was. Ja, heb je die veel gedraaid? Zeker. In de voorbereiding? Ja, ik heb daar echt cd's en zo nog van. Ja. Nou, heerlijk. Ja. Gaan we naar luisteren. Clouseau met Daar gaat ze. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze. En zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms praat ze, terwijl ze slapen met mijn kussen speelt. Ik laat ze, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert, ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Zij met anderen haar tijd verdrijft. Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij vergeet. En zelfs de hoeders van de Gods werk buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u van EO. We zijn in het Catharijnenconvent in Utrecht in de tentoonstelling Een Ode aan Antwerpen. Naast mij staat conservator Misha Leeflang. En we staan hier tussen schilderijen in Antwerpen, toch? Uit Antwerpen. Ja, zeker. Ja, we staan hier bij een hele interessante figuur, namelijk Pieter Aartsen. Want Pieter Aartsen werd in 1507 geboren in Amsterdam en verhuisde vervolgens als hij 18 is naar Antwerpen. Want Amsterdam was op dat moment echt een klein vissersdorpje, dat stelde echt niks voor. Nee. Dus hij gaat in Antwerpen een atelier starten. Hij trouwt daar ook met een Antwerpse vrouw, Katelijn Beukelaar. En Katelijn Beukelaar is de tante van Joachim Beukelaar. En Joachim Beukelaar is ook een belangrijke Antwerpse schilder. En die wordt opgeleid door Pieter Aartsen. En Pieter, wat een connecties. Wat een connectie. Het heet ook inderdaad de schildersfamilie Aartsen. Want die hele familie wordt nu gezien als eigenlijk een Antwerpse familie. Een typisch Antwerpse schilderstijl hebben zij gemaakt. Ja. Maar hij komt dus oorspronkelijk uit Amsterdam. Dus dat is ook weer een voorbeeld van die wisselwerking tussen Noord en Zuid. En Pieter Aartsen die werkt 50 jaar in Antwerpen. En in 1557 vertrekt hij terug naar Amsterdam. En dan gaat hij daarheen eigenlijk omdat hij veel opdrachten krijgt voor kerken in de noordelijke Nederlanden. Oh ja. En al die altaarstukken die zijn bijna allemaal vernietigd tijdens de beeldenstorm. Oh. En dat is heel zielig, want dat heeft hij tijdens zijn eigen leven is dat dus allemaal al weggegaan. En Karel van Mander die schrijft daar dan ook over van dat Pieter Aartsen met gevaar voor eigen leven die kerken inrende om zijn altaarstukken te beschermen en te behouden. Hij probeerde zijn werk te redden. En dat is eigenlijk vrij wonderlijk. En dan moet je wel bedenken van dat moeten we toch met een korreltje zout nemen. Want als we nu kijken naar het fragment wat hier hangt van een hele grote os. Ja. En een hoofd van een herder daarboven. Dat is een heel klein fragment van een heel groot altaarstuk. Ja, want je ziet inderdaad dat er aan de bovenkant gezichten zijn afgesneden. Klopt inderdaad. En daar links zou ook vast nog wat gebeurd zijn, want we zien een soort wit doek. Ja, waarschijnlijk is dat het witte doek waar het Jezuskindje op lag. Want daar echt de geboorte van geboortescène, dus de Maria met het net geboren kindje te zien waren. Wel een prachtige koe trouwens. Ja, hij is fantastisch. Het is bijna een portret van een koe of van een os. Inderdaad. En aan de rechterkant is ook nog een stukje aangezet, want het is vrij grof er eigenlijk uitgezaagd. Ja. En dit gebeurde dus regelmatig in die 16e eeuw al. Dus na die beeldenstorm werden fragmenten uit altaarstukken gezaagd. En die werden dan bijvoorbeeld op het stadhuis opgehangen. Dan krijgt het een andere functie, want dan had het eigenlijk geen direct religieuze connotatie meer. Pieter Aartsen die schilderde ook deze voorstelling van Jezus in het huis van Martha en Maria. Dat is ook een voorstelling die heel populair werd tijdens de opkomst van de reformatie. Yeah. Dit is namelijk het moment dat Jezus bezoekt Martha en Maria. En Martha die gaat zich enorm uitsloven om de gasten te bedienen met eten en drinken. En Maria die gaat naast Jezus zitten om zijn verhaal aan te horen. En Martha gaat dan klagen bij Jezus van: tjonge, kan je haar niet even een standje? Waarom doet zij niks? Ja, kan je haar niet een standje geven dat ze mij ook moet helpen? En dan zegt Jezus: het is heel belangrijk, jouw bezigheden, jouw dagelijkse bezigheden, dat is heel, dat is dus belangrijk werk. Maar het luisteren naar het ware woord is het allerbelangrijkste wat er is. Dus Maria heeft de juiste keuze gemaakt. Ja. Dus dat is helemaal in de lijn van de reformatie. En het interessante is dat Pieter Aartsen, daar zijn nog 7 composities van dit thema bewaard gebleven. Maar dat hij gaat schuiven met het belang van waar die voorstelling plaatst. Dus in ons schilderij hier op de tentoonstelling zien we heel duidelijk Jezus en Martha op de voorgrond. Ja. En Maria en de apostelen op het middenplan. En dan zien we de keuken en de bedrijvigheid in de achtergrond. Ja, precies. Maar in andere voorstellingen zie je juist dat die keukenscène steeds verder naar voren komt. En een heel mooi. Dat dagelijks leven. Dat dagelijks leven. Ja. En eigenlijk meer die groentestillevens. En als we nou kijken naar een schilderij van zijn leermeester hier om de hoek. Ja. Niet van zijn leermeester, van zijn leerling, Joachim Patenier. Ja. Dan zien we eigenlijk, als we erop aflopen, een heel groot groentestilleven. Ja. Gedomineerd door een fazant en gevogelte en vlees en gesteven linnen en kannetjes. Het is gigantisch. Het is echt een overdaad aan voedsel. Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat, zien we rechts in de achtergrond heel klein is nog een religieuze scène toegevoegd. Ja. En dat is Jezus en de Emmausgangers. En in dit verhaal komt Jezus de Emmausgangers tegen na zijn opstanding en zij herkennen hem niet. En dan loopt hij samen met hun naar de herberg. En die apostelen die nodigen hem uit van: wilt u met ons de maaltijd genieten in de herberg? En op het moment dat Jezus tijdens het eten het brood breekt, herkennen ze hem ineens als de ware verlosser. Ja. En het breken van dat brood is dus een heel belangrijk element in het verhaal. Ja. En je zou bijna dat dus over het hoofd zien. Want helemaal links in de bovenhoek staat nog een mandje met brood. Ja, want het is zoeken naar het brood inderdaad. Het is zoeken naar het brood, het zoeken naar de religieuze voorstelling. Maar desalniettemin is zo'n voorstelling met een overdaad aan groente en fruit ook een kritiek op de huidige situatie in Antwerpen op dat moment. Het wordt namelijk echt beschouwd als, nou ja, wees gewaarschuwd, want al dat fruit en al die groenten zijn nu nog knapperig en vers, maar het verrot allemaal. Ja, want je moet blijven. We hebben het straks ook gehad over licht en donker, het gebruik daarvan op schilderijen. Ja. Eigenlijk, die religieuze scène die daar afspeelt op de achtergrond en dat brood, onderbelicht. Onderbelicht. Klopt, ja. En eigenlijk, nou, de bloemkool, staat centraal. Inderdaad, ja. Die staat in de spotlight. Ja, dat klopt helemaal. En dat is natuurlijk heel verwarrend. Maar dit zijn schilderijen die in de 16e eeuw dus in Antwerpen ontstaan als voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moest. Het waren negatieve voorbeelden eigenlijk. Ja, maar dus, het vertelt eigenlijk gewoon een, het heeft een achterliggende boodschap. Ja, zeker. Waardoor, wees gewaarschuwd, het wel weer klopt. Je moet gebruik van licht en donker. En ik vind ook inderdaad, zeker in de tijd van nu, is dit ook weer heel actueel. Door het nu te betrekken naar duurzaamheid van, en dat we veel meer bezig zijn, we willen geen eten verspillen. Ja, dit is ook een kritiek. In de 16e eeuw hadden ze ook al te veel eten eigenlijk op dat moment. En die handelaren en die rijke burgerij, die kocht ook maar raak. Ja, want dit moet, denk ik, ik zie ook tafellinnen liggen. Ja, inderdaad. Dus het is al vast van rijke lui zijn geweest. Zeker, zeker. Ja. Het zou me niet verbazen als dit in de firma hing van de groenteboer. Nee, precies. Van een hele rijke groenteboer. Ja. Ja. En als we het over die Antwerpse school hebben, welke kenmerken vallen daar nog meer? Ja, dan kunnen we iets verder lopen in de tentoonstelling. We hebben het al gehad over dat kleurgebruik. Ja. Dus veel, veel pasteltinten. Vol. Het zijn vaak volle composities. En we lopen nu eigenlijk in de tijd ook echt chronologisch naar de tweede helft van de 16e eeuw. En daar zien we ook echt steeds meer hele prachtige schilderde vrouwen. We zien hier twee schilderijen van Maarten de Vos. Ja. De portretschilderkunst gaat ook een grotere rol spelen. We lopen echt in een klooster. Ook stiekem een beetje langs. Ja, en het kraakt hier lekker. Ja, het is, we lopen in een oud kloostergebouw, dus af en toe hoor je de vloer heel erg kraken. Ja. Maar op links? Ja. Daar zie ik, nou, heel misschien veel kleur. Wel de meeste kleur in een schilderij van wat we tot nu toe Nou, dit schilderij is ook het uitgangspunt geweest eigenlijk voor de hele vormgeving van de tentoonstelling. Wat heel typisch voor die Antwerpse schilderkunst uit de 16e eeuw ook is, is dat ze zich baseren op de Italiaanse renaissance kunst en op die Vlaamse voorlopers, dus die Vlaamse primitieven. En we zien hier een schilderij dat hing. Het was een schouwstuk, het hing boven een schouw. Ja. Dit zijn de zeven vrije kunsten. Dus het zijn vrouwen, personificaties van de rekenkunst, van spraakvaardigheid. En ik vind het echt een waanzinnig mooi schilderij. Ja, het zijn prachtig geklede vrouwen met ingevlochten haren, met juwelen in het haar. Heel rijk, heel kleurrijk. Ja. En dit waren ook stukken waar de intellectuelen in Antwerpen ook bij gingen discussiëren. Van wat zien we hier nu eigenlijk? Ja. En vaak zijn die figuren dus ook voorzien van namen. Dus dat die personificaties duidelijker worden. Maar ze zijn dus ook voorzien van elementen. Dus er is een wereldbol met een passer. En nou ja, allemaal elementen die heel interessant zijn. Waar ook een hele publicatie over is verschenen. En het is echt waanzinnig. En de details zijn zo mooi. Ja. En Maarten de Vos is de schilder van dit werk. Is echt zo'n typische Antwerpse schilder uit de tweede generatie in Antwerpen. Dus we gaan al een beetje richting de tweede helft 16e eeuw. Richting het laatste kwart van de 16e eeuw. En dat wordt natuurlijk de grote onrustperiode. Want 1585 is echt het kantelpunt. Ja. Die val van Antwerpen. En het schilderij op het einde van de gang is ook van Maarten de Vos. Dat is we zien ze nu heel dicht bij elkaar eigenlijk in onze loop. Maar je ziet echt wel duidelijke overeenkomsten, ook heel vol. Alleen dat is een heel bijzonder stuk, want dat is een zogenaamd portrethistorier, een gehistorieerd portret. Okay. En dat houdt in dat er een bijbelse voorstelling is voorzien van portretten van eigentijdse figuren. En in dit geval is in het midden zien we Mozes met het 10 gebodenbord. Ja. En daaromheen zien we eigenlijk twee hele grote families, twee Antwerpse families. En het is geschilderd door Maarten de Vos rond 1575. En die twee families is de familie Panhuis en de familie Hoofdman. Die zijn afgebeeld man en vrouw met hun kinderen. Ja. En dat waren partners in crimes. Dat waren handelaren die hun hun specialismen samen hadden gevoegd en samen een handelsfirma hadden aan de Schelde in Antwerpen. Ze waren protestant, ze hadden protestantse sympathieën. Ja. En die mochten daar toen nog niet voor uitkomen. Want je had in 1566 natuurlijk de beeldenstorm gehad. Ja. Dus de protestanten waren wel enorm in opkomst, maar het was nog steeds in handen van de katholieken. Ja. Dus dit schilderij heeft waarschijnlijk in die firma gehangen en was dus niet voor niet iedereen zichtbaar zomaar zichtbaar. En het interessante is dat deze families dus allemaal 10 jaar later, dus nadat het geschilderd was, in 1585, als de val van Antwerpen heeft plaatsgevonden, Antwerpen weer definitief katholiek wordt, vluchten ze allemaal naar het noorden. Bijna allemaal zijn ze in Amsterdam beland. En ze liggen ook nu allemaal bijna begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Ja. Dus ik heb een favoriet uitje, namelijk grafstenen zoeken in de Oude Kerk. En dit is dan het belangrijke kantelpunt. En dan lopen we ook echt... Dit is ook werkelijk het middelpunt van de tentoonstelling. Ja. We laten dan de Antwerpse schilderschool achter ons en lopen dan richting het noorden eigenlijk. Ja. En zien dan het portret van Willem van Oranje. Kijk, daar is hij. En Willem van Oranje is natuurlijk echt het gezicht van het Nederlands vaderland. Ja. Dus, en daar begint dan eigenlijk... Hij kijkt wel een beetje chagrijnig. Hij kijkt wel een beetje chagrijnig. Maar eigenlijk was hij ook helemaal niet blij met de situatie. Nee. Want hij was... Nederland wordt natuurlijk gezien als tolerant. Ja. Hij was voor vrijheid in geloof eigenlijk. Ja. En hij wisselt dus ook van geloof. Meerdere keren. Ja. Dus hij vindt het eigenlijk, wil hij dit helemaal niet. Wat maar gaat doen misschien, denkt hij wel. Ja, dus uiteindelijk voelt hij zich wel geroepen om de opstandelingen te gaan leiden. Maar het was niet zijn eerste keuze, inderdaad. Nee. En dan zien we hier een aantal schilderijen, wat heel typisch voor die periode is. Kritiek schilderijen op dit de katholieke kerk. Dit is het moment dat Antwerpen valt. Ja. En dat Amsterdam tot ontwikkeling komt. Ja. Ja, hier gaat Amsterdam echt maar het starten. Het is onrustig in Nederland. Het is vooral in Antwerpen natuurlijk onrustig. Ja. Want daar moeten die mensen echt weg. En Amsterdam is opkomend. Ja. En relatief tolerant. Dus veel geloven worden toegestaan. Maar ook niet... Iedereen werd met open armen ontvangen. Nee. Dat zeker niet. Nee. Maar het was natuurlijk... Ze werden daar niet vervolgd zoals in Antwerpen. Nee, precies. Ze mochten daar wel hun geloof blijven uitoefenen. Ja, hoewel de katholieken op een gegeven moment dan dus... Ja, uiteindelijk worden de katholieken dan de schuilkerken ingedwongen, zeg maar. En dat is, in Antwerpen is dat natuurlijk op een moment dat in 1566 de beeldenstorm is uitgebarsten. Haalt Philips II de hertog van Alfa naar Antwerpen. Ja. En die gaat echt... Heel hard tekeer. Die gaat echt iedereen vervolgen die niet katholiek is. Ja. Door echt te onthoofden. Dus dat is echt geen leuke periode. Nee, daar was geen leven voor. Nee. Nee. Dus er worden ook dan kritische schilderijen geschilderd. Ja. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van politieke kritiek. Ja. Dus dit zijn werken die... En als we naar... We kijken naar een schilderij van wie is het? Mostaert. Mostaert? Nee, het is sowieso natuurlijk heel interessant om te zien dat zij dit durfde te schilderen. Want het zijn echt kritiekstukken op de katholieke kerk. Ja, daar was ook echt een markt voor. Daar zo zie ik 4 mannen die iets... Of 2, nou, 3 mannen die iets aan het tillen zijn. Het zijn de 7 hoofdzonden die worden weergegeven. Het is de hooiwagen. Ja. En het is eigenlijk het gezegde van dat iedereen hooi graait. Maar dat hooi natuurlijk eigenlijk helemaal niet zoveel waarde heeft. Nee. En je ziet dus inderdaad allemaal verwijzingen naar de katholieke kerk. Inderdaad, de mannen waar jij op wees, die dragen een tabernakel. Ja. En daar gaat dan... het is echt... Uiteindelijk, het is allemaal ellende trouwens. Het is echt hier ja, de dood. Ja, ik zie de dood. En ik zie daar iemand onder een wagen... Onder de wagenwielen komen. Liggen. En het is ook echt... het is een super geschikt schilderij voor slow art rondleidingen. Ja. Weten jullie waar dit heeft gehangen? Nee. Nee. Nee. Nee, maar waarschijnlijk dus inderdaad bij een kunstverzamelaar. Een burger precies. Met protestantse sympathieën. En dit hangt niet in een kerk. Nee, zeker niet. Nee. Nee. De nacht van EO. Vannacht staan we in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Bij de tentoonstelling Een Ode aan Antwerpen. Eigenlijk zijn we ondertussen... Hebben we die ode aan Antwerpen een beetje gehad? Want Antwerpen is gevallen. Ik sta hier naast de conservator, Misha Leeflang. En we zijn nu in het deel van de tentoonstelling aangekomen... waar we eigenlijk naar Amsterdam gaan. Klopt inderdaad, ja. 1585 is een belangrijk moment voor de verschuiving in de geschiedenis. Dat is de val van Antwerpen. Op dat moment valt Antwerpen weer in katholieke handen. Is het definitief katholiek onder Philips II. Ja. En Amsterdam, Amsterdam is dan eigenlijk het start zijn voor Amsterdam. Want op het moment dat de val van Antwerpen plaatsvindt, krijgen inwoners 4 jaar de tijd om zich of te bekeren tot katholicisme of te vertrekken. Streng, 4 jaar. Heel streng, ja, ja. En eigenlijk ook wel weer, toch wel weer een mogelijkheid, 4 jaar tijd. Het is niet direct. Je hebt de tijd om te verhuizen. Je hebt nog even de tijd, ja. Het enige is dat het natuurlijk best ingewikkeld is om te vertrekken. Want je moet eigenlijk alles achterlaten. En het werd je ook niet makkelijk gemaakt. Dus als protestant kon je bijvoorbeeld niet je huis verkopen. Daar moest je dan een katholieke tussenpersoon voor hebben. Dus ja, je moest wel de middelen hebben en de mogelijkheden om ook werkelijk te kunnen verhuizen. Ja. Dus er vertrekken heel veel hele rijke mensen. En die vertrekken dus naar het noorden en vooral ook naar Amsterdam. En Amsterdam neemt dan echt die positie van Antwerpen over als belangrijkste handelsstad. En dat heeft natuurlijk ook met zijn ligging te maken. De stad is ook gelegen aan het water, aan het IJ en de Amstel. Dus die hebben een mooie, goede haven. Dus dat is echt een heel interessant moment. Ja. En we zien hier in deze zaal zien we de portretten van Jacob Bas, dat is de burgemeester van Amsterdam, en zijn vrouw. En dat is de eerste burgemeester na de alteratie. En de alteratie is het moment in Amsterdam waarop het stadsbestuur definitief protestants wordt. Dus de katholieken worden eruit geknikkerd. En het wordt een protestant stadsbestuur. Misschien is dat dus heel logisch. Maar wat mij gelijk opvalt, nadat we door de vorige zalen zijn gelopen, ik mis kleur. Ja, klopt, ja. En dat is dus toch weer dat protestante. Nou, dat is inderdaad grappig dat we die portretten juist van die zwart geklede mensen in het zwart en dan met van die witte kragen vinden wij typisch Hollands. Ja. Maar dat is natuurlijk de mode. Het is ook op dat moment de mode. En je ziet ook wel heel erg goed dat in die noordelijke Nederlanden, dus in Amsterdam en omgeving, portretkunst gaat een enorme vlucht krijgen. Portretten worden steeds populairder. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de protestanten niet echt Maria met kind of zo gaan ophangen thuis. Die willen ze niet. Ze willen geen altaarstukken in kerken. Nee. Dus ja, je hebt natuurlijk voor die kleding is natuurlijk sowieso minder kleur. Ja. Want zwart was wel degelijk een heel kostbaar stof. Dat dus staat het is, wel voor rijkdom. Dat is wel welvaart. Ja, ja, welvaart. Ja, ja. Maar het interessante is dat deze Jacob Bas, de Amsterdamse burgemeester, die wilde een portret van zichzelf. Tuurlijk. Maar Amsterdam was op dat moment toch nog niet zo heel erg goed vertegenwoordigd met schilders. Dus waar ga je dan heen om je portret te laten schilderen? Naar Antwerpen. Dus hij heeft zijn portret laten schilderen door Adriaan Thomas van Keij, een Antwerpse schilder, een Calvinistische schilder, maar die bleef na de val van Antwerpen wel in Antwerpen wonen. Want het was voor schilders natuurlijk wel, dat was een bekend terrein. En bovendien was er in Antwerpen natuurlijk ook wel heel veel te doen in die tijd. Want in 1566 waren natuurlijk alle kerken door de beeldenstormers of vernield of weggehaald. Of het was door mensen zelf gewoon al weggehaald om het toch te beschermen. Toen de contra-reformatie startte en het weer katholiek werd, moesten er ook weer heel veel schilderijen worden gemaakt. Ja, precies. En er was dus heel veel werk ook in Antwerpen. Ja. Dus niet alle schilders vertrokken ook naar het noorden, maar een deel bleef gewoon in Antwerpen. Waarom was het voor sommige schilders dan toch wel een logische stap om naar Amsterdam toe te gaan? Ja, het was natuurlijk vanwege geloof. Sommigen wilden gewoon echt niet katholiek worden en die moeten dan dus wel uitwijken. En je ziet natuurlijk ook, omdat er heel veel rijke mensen vanuit Antwerpen naar Amsterdam gaan, wederom wat Karel van Mannen zijn. Kunst is graag bij rijkdom. Die kunstenaars die volgen die rijke burgerij en die rijke kooplieden. Ja, precies. Eigenlijk gewoon weer het geld achterna. Jacob Bas, de burgemeester van Amsterdam. Was hij blij met die komst van die Antwerpenaren? Zeker. Nou, ik zeg zeker, omdat het natuurlijk enorme welvaart voor de stad bracht. Ja. Maar er zijn ook heel veel documenten bekend waarin eigenlijk de inwoners van Amsterdam toch wel een beetje kritisch waren op die rijke mensen uit het zuiden. Want ja, ze vonden dat eigenlijk allemaal een beetje overdreven. Ja? Dat is toch een beetje die grondslag van de noordelijke Nederlanders, van de Hollanders, van nou, doe maar doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat was ze toen al dus. Ja, en er zijn dus ook echt wel teksten van die rare Brabanders. Want Antwerpen behoorde toen eigenlijk tot Brabant. Die zijn zo overdreven en die zijn zo, nou, die gooien met geld en allemaal, dat moet je helemaal niet doen. Maar uiteindelijk kunnen ze er toch niet, gaan ze toch ook wel een beetje wedijveren met de nieuwkomers. Ja. En gaan ze dus ook grote portretten maken, ook portretten ten voeten uit. We kennen natuurlijk al die portretten, Maarten en Opjen van Rembrandt, dat soort portretten. Ja, die hadden er eigenlijk niet kunnen zijn zonder die Antwerpse voorgangers. Want dat, nee. Die gaven dat voorbeeld. En die namen die luxe en die welvaart mee naar de stad. En ja, uiteindelijk gingen ze toch de Amsterdammers zich daar ook mee meten. Ja, ja. Was Amsterdam een beetje een vergelijkbare stad met Antwerpen? Als in, denk je dat die schilders zich daar een beetje thuis voelden toen ze naar Amsterdam toe kwamen? Dat is een hele interessante en goede vraag. Amsterdam was natuurlijk wel een andere stad. Want ja. Antwerpen was over het algemeen grotendeels katholiek. Er waren ook heel veel protestanten. Want er was net een periode afgesloten van 1577 tot 1585... was Antwerpen ook protestant, zoals ja. hoorde bij de Calvinistische Republiek. Dus ja, in principe was zowel Antwerpen als Amsterdam... waren veel verschillende geloofsgemeenschappen verenigd in één stad. Dus dat was vergelijkbaar. Maar je krijgt natuurlijk de omslag na die val van Antwerpen... dat ja. het zuiden echt katholiek wordt en het noorden protestant. En Amsterdam was op dat punt dan wel echt een protestante stad. dus daar is wel echt een verschil. Ja. Maar verder zijn natuurlijk... Ja, de handel gaat enorm bloeien. Het is ja. ook de periode van de VOC. Ja. De periode die we voorheen de Gouden Eeuw noemen. Maar en dat is nu niet meer. Een bloeiperiode. En ook heel duidelijk wordt er aangegeven... van ja, het is niet een bloeiperiode voor iedereen geweest. Nee, het was nee. een tijd waarin inderdaad mensen werden onderdrukt. Zowel ja. slaafgemaakten, maar ook gewoon de arme inwoners van Amsterdam, ja. die werden ook onderdrukt. Maar eigenlijk zien we dat niet terug op kunstwerken, toch? Nee, het is bijvoorbeeld het schilderij van Maartje en Opjen... is niet op de tentoonstelling, nee, maar van het Rijksmuseum. Maar, ja. Daarvan is natuurlijk nu heel goed uitgezocht... wat hun relatie met het slavernijverleden is. Ja. Maar dat is op deze tentoonstelling eigenlijk niet zo goed te zien. Nee. Maar heel af en toe hebben we wel een link gelegd... als we er een link mee kunnen leggen. Maar dat is minimaal, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Want ze werden ook niet afgebeeld. En dat is natuurlijk ook het grote gemis... in die kunst. Ja, en het is ook... we weten heel vaak van opdrachtgevers natuurlijk niet wie het zijn. Nee. Heel veel portretten zijn anoniem. We staan hier voor twee portretten van Frans Hals... geschilderd door Frans Hals... Ja. van anonieme mensen uit Haarlem. Dus ja, wat hun relatie dan eventueel... met uitbuiting of slavernijverleden is, dat weten we niet. Wat heeft hij in zijn hand? Een handschoen. Een handschoen. En handschoenen zijn symbool ook voor huwelijkse trouw. Oh. En zij heeft een zakdoek in haar hand. En het leuke is, we lopen dus nu net deze zaal in. Ja. En het eerste wat we zien zijn deze twee portretten. En dit zijn weer, wederom, zoals je net zelf ook opmerkte... mensen gekleed in donkere zwarte kleding. Ja. Dus rijke kleding, meestal zwart fluweel, met witte kragen. Typisch Hollandse 17e-eeuwse schilderkunst. Ja. Maar Frans Hals is op 4-jarige leeftijd met zijn ouders... na de val van Antwerpen, vanuit Antwerpen gevlucht naar Haarlem. Ah. Hij is een migrantenkind. Zijn ouders, zijn vader kwam uit Mechelen, was een lakenhandelaar. Dus een stofhandelaar. En zijn moeder was Antwerpse. En zij komen dus in Haarlem. En Frans Hals is dan 4, dus dan kan je denken... ja. Noem je hem dan een Hollandse schilder of een Vlaamse schilder... of een Antwerpse schilder. Maar het interessante is dat hij wordt opgeleid door Karel van Mander. En Karel van Mander kwam ook uit Antwerpen. Ja. Dus hij heeft dus eigenlijk wel een Antwerpse opleiding in Haarlem. En bovendien heeft hij zijn schilderij op het einde van zijn oeuvre... signeert hij soms ook met Frans Hals van Antwerpen. Dus hij was degelijk heel trots op zijn herkomst. Zelf zeker zo. Ja, dus dat is heel interessant. Ja. We lopen nu dus net deze zaal binnen. Mm-hmm. Eigenlijk de zaal... waarin Amsterdam de centraal staat. Is geworden. Ja, inderdaad. En we zien heel veel portretten. Ja, ik zie heel veel gezichten. En heel veel mannen. Heel veel mannen. Ja, klopt inderdaad. Wel een paar kindjes, maar ik zie inderdaad vooral veel mannen. Ja. Is dat typerend? Ja, eigenlijk toch wel. Het is toch wel een beetje een mannenmaatschappij. Er is natuurlijk tegenwoordig steeds meer aandacht voor de vrouw. En de vrouwen waren natuurlijk ook superbelangrijk. Maar vaak waren het toch die mannen die zich lieten portretteren. Ja. En we zien hier twee geestelijke. Ja, die hadden dan vaak ook niet eens een vrouw. Maar een pantersjaaltje. Ja, inderdaad. Ja, is heel hip. Ja, hij heeft een pantersjaal. Ja. Geweldig. Dat was me eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar dat is dus ook heel rijk. Dat is natuurlijk ook weer exotisch en bont. Ja. We zijn nu iets verder gelopen in deze zaal. En Wat mij toch dan weer opvalt, is er komt wat kleur terug. Ja, dat klopt. Want eigenlijk de hele tentoonstelling laat natuurlijk de verschuiving zien van Antwerpen naar Amsterdam. Ja. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen dat in Antwerpen wel degelijk ook heel veel gebeurde nadat heel veel mensen toch naar het noorden vertrokken. Ja. En Amsterdam tot grote ontwikkeling kwam. Want de periode van de contra-reformatie, die startte natuurlijk na de val van Antwerpen in Antwerpen. En dat is de beginperiode van Van Dijk, Rubens en Jordaens. Dat zijn natuurlijk niet de minste schilders. Nee, zeker niet. Dus we wilden toch een klein deel van de tentoonstelling daar aandacht aan besteden. Ja. En dat is het thema ondertussen in de zuidelijke Nederlanden. Dus ondertussen in Antwerpen eigenlijk. En hier laten we een aantal schilderijen zien van Van Dijk, Jordaens en Rubens. En we zien hier bijvoorbeeld een olieverfschets van Peter Paul Rubens, van een vrouw in gebed. Ja, het rechterschilderij. Dat is, het is dus heel schetsmatig opgezet, maar het gezicht van de vrouw is heel, toch wel heel gedetailleerd. Ja. En dat is een voorbereidende schets voor een memorietafel. En een memorietafel is natuurlijk iets heel katholieks. Ja. Dat zijn altaarstukken die geplaatst worden, of eigenlijk gedenkstukken, memorietafels, ter herinnering aan iemand die overleden is. Ja. En dat is een heel katholiek gebruik. Dus dat echte memorietafel, de voltooide versie, die hing in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. En in dit geval hebben we het gecombineerd met een schilderij van Jan Victors. En Jan Victors is een Noord-Nederlandse schilder. En die schildert in dit geval Hanna, die bidt in de tempel voor een kind. En dat is een oud-testamentische voorstelling. En dat was natuurlijk onder protestanten heel, ja, heel toepasselijk, ja, om dat in een huis op te hangen. Dus je hebt heel erg dat contrast tussen schilderijen thuis en schilderijen in een kerk. Dus dat is toch protestants versus katholiek. Het linker schilderij, ja, dat is dus in het noorden gemaakt. Ja. Maar het doet mij toch een beetje denken aan de stijl van het zuiden. Zeker, ja. Ja, en dat is eigenlijk ook wel interessant, want ja, we willen natuurlijk heel graag laten zien, het gaat van het zuiden naar het noorden. Ja, en we eindigen de tentoonstelling ook met de tekst van Karel van Mander. Daar komt hij weer. Die 16e-eeuwse schilder die in de vroeg 17e eeuw een boek heeft geschreven. Ja. Het schilderboek. En daarin schrijft hij ook over Nederlandse schilderkunst. Hij maakt helemaal geen onderscheid tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. En dat hele idee van Holland en Vlaanderen, die scheiding, is in het begin van de 20e eeuw ontstaan. Dat heeft natuurlijk ook heel erg met nationalisme te maken. We willen een eigen Hollandse identiteit. De Belgen willen een Belgische identiteit. Maar eigenlijk was er toen helemaal geen sprake van. En is het pas vanaf 1630 dat er werkelijk heel duidelijk een onderscheid komt tussen de noordelijke en de zuidelijke schilderkunst. Ja. En we laten in dit onderdeel van de tentoonstelling ook die wisselwerking zien. Zo zien we een heel groot schilderij van Lambert Jacobs. Ja. Dat is een schilder uit Leeuwarden. Die werkzaam was in Amsterdam, maar in de opleiding is geweest bij Peter Paul Rubens. En dan zien we weer heel duidelijk, in dit geval zien we de man in het midden heel heftig gebaren met de handen omhoog. Het is Jacob, gekleed in het rood. En die ziet een mantel met allemaal bloed van, ja, waarvan hij dan denkt dat het van zijn overleden zoon is, wat dus niet het geval is. Maar ja, het is heel heftige emotie. Dat doet heel Vlaams aan voor ons nu. Ja. Maar is dus heel erg gebaseerd op de Vlaamse voorbeelden. Ja. Ja. En dan eindigt de tentoonstelling met het schilderij van Rembrandt. Wij hebben één Rembrandt in onze collectie, namelijk De Doop van de Kamerling. Dat is het schilderij waarbij de kamerheer van de Ethiopische koningin wordt gedoopt door Philippus. Ja. En dat is een vroeg schilderij van Rembrandt. En het is een klein schilderij, want het is natuurlijk een waarschijnlijk hing het ook bij een particulier thuis. Het is rechtop staand. We hebben het gehangen naast een luik van een heel groot altaarstuk uit Antwerpen. Geschilderd door Hans van de Elburg. Het lijkt wel een beetje hetzelfde. Het doet de sfeer. Ja, klopt. Nou, het is inderdaad precies. Het is een verticaal formaat ook. Wat logisch is, want het is een zijluik van een altaarstuk. Maar Rembrandt heeft dus ook heel bewust gekozen voor dat verticale formaat. En dat is heel interessant, want zijn leermeester Pieter Lasman heeft deze voorstelling ook vaker geschilderd, maar dan op een horizontaal formaat. Dus hierbij zie je dat Rembrandt echt terugkijkt toch naar zijn voorgangers. Zou Rembrandt die stukken gezien hebben? Dat weten we niet. We weten niet of Rembrandt echt naar Antwerpen is geweest. Nee. Maar het grappige is dat we zien heel duidelijk de overeenkomst is. Op de voorgrond zien we de geknielde zwarte man. Ja. Met de witte oude man eigenlijk die hem doopt. Met een baard. Ja, inderdaad. En dan op het middenplan zien we de kar met de grote wielen. Dat is het gevolg van de koningin van Ethiopië. En in het Antwerpse schilderij zien we heel duidelijk naar de achtergrond dat het helemaal volgebouwd is. Ja. Met veel landschap, veel kleuren en veel details. En Rembrandt die kiest heel bewust voor een lege achtergrond, waardoor de nadruk heel erg op die Bijbelse handeling komt. Dus heel erg op die doopscène. En dat heeft hij waarschijnlijk overgenomen van prenten van Rubens. Want de prenten van Rubens waren in Amsterdam beschikbaar. En daar zagen we ook heel erg, dat heeft Rubens natuurlijk weer van zijn voorgangers overgenomen. Zijn Vlaamse voorgangers. Zo'n slingervormige opbouw. Dus je ziet een soort S. Zowel in het Antwerpse paneel als in het Amsterdamse paneel. Het is een soort S-vormige opbouw. En dat is wel een heel mooie overeenkomst. Ja. We laten het bij de bezoeker heel erg ook. We stellen de vraag, dus dat mensen zelf kunnen zien, zie je overeenkomsten of zie je juist verschillen? Het mag allemaal. Ja. Alles mag. En het leuke is dat de andere twee thema's waar we mee eindigen in de tentoonstelling, de overspelige vrouw en de brede en de smalle weg, zijn echt thema's populair onder invloed van de reformatie. Ja. Maar de doop van de Kamerling is vaak een discussie tussen katholieken en protestanten. Is het nou specifiek katholiek of specifiek protestants? Laat ze eigenlijk een beetje in het midden. Nou, uiteindelijk... Nee, iedereen trekt het naar zichzelf toe. Ja, oké. Ja. Maar uiteindelijk is de conclusie dat het door beide werd gebruikt om eigenlijk aan te geven dat iedereen was welkom tot het ware geloof. Ja. En dit is natuurlijk ook een stuk wat nu vaak vragen oproept. Want we zien inderdaad een geknielde zwarte man met een witte man die ernaast staat die hem doopt. Dus is het onder dwang of niet? Dat is dus helemaal niet. Het is gewoon een Bijbelverhaal. Het is het gevolg van... het is een kamerheer van een Ethiopische koningin. Mm-hmm. Die zijn op reis. En hij is het boek van Jesaja, een Bijbelboek, aan het lezen. En hij begrijpt niet precies wat er staat. Nee. En dan wordt Filippus, de witte oude man, die wordt gezonden door God om hem uitleg te geven daarover. Ja. En dat vindt hij zo inspirerend. Dat de kamerling dus inderdaad aan Filippus vraagt op het moment dat ze een beekje, een watertje passeren van wil je mij dopen tot het christendom? Ja. Want ik wil er graag bij horen. Ja. Dus het is een vrijwillige keuze. Maar het is nu, omdat we zo bezig zijn met de positie van zwarte mensen in de 16e en 17e eeuw, dat je toch meteen denkt, waarom knielt die man? Ja, maar ik moet zeggen, bij Rembrandt heb ik veel minder dat gevoel. Misschien komt dat... hij is aangekleed, heeft bont aan. Het is heel rijk gekleed. Ja. Dat is welvaart. Ja, zeker. En echt geknield. Dus op één knie en één knie omhoog. Ja. Als we naar links kijken... Ja, het Antwerpse schilderij. Is de situatie toch anders? Onderdaniger lijkt het. Onderdanig, weinig kleding. Ja. Ook geen schoeisel. Nee. Hij staat met zijn voet in het water daar. Ja, ja. Ik zie nergens sieraden. Ook bij de persoon die erachter zit, is het, die is nog wat rijkelijker gekleed. Misschien ook door de kleur. Ja. Maar het gevoel bij het Antwerpse schilderij is voor mij wat negatiever. Ja. Dan bij het schilderij van Rembrandt. Ja, zeker. Ja. Misschien komt het goed ook geanalyseerd. Omdat we het heel erg hebben gehad over die eeuw. Die we dus nou, ik vind het sowieso ook wel heel mooi om te zien dat die portretten van Rembrandt, of de portretten, maar de gezichten van de zwarte mensen, je ziet heel duidelijk dat het gebaseerd is op echte figuren. Ja, realisme. Ja, dat hij echt. Ja, er waren natuurlijk veel zwarte mensen in Amsterdam al in die 17e eeuw. Ja. Dus hij heeft wel gewoon gekeken hoe die mensen eruit zien. Ja, en je ziet. In Antwerpen waren ook wel zwarte mensen in de 16e eeuw, maar veel minder. Dat daar heel vaak ook. Je ziet ook heel vaak dat de nagels gewoon echt zwart zijn. Ja. Dat ze niet hebben begrepen van hoe dat nou precies zat. Ja. Ja. Prachtig einde. Ja. Voor een prachtige tentoonstelling. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Misha Leefland, conservator van het Museum Catharijne Convent in Utrecht. We hebben nog een muziekje te goed. Want vannacht was jij ook de DJ. En we hebben nog een nummer te goed dat jij. Het uitgekozen om wat te eigenlijk heel mooi ook past bij dit einde van de tentoonstelling. Het is een lied van Stef Bos en dat werd vertolkt door twee dames op de opening van de tentoonstelling. En dat gaat eigenlijk over tolerantie en dan Zuid-Afrika. Maar het was een hele mooie ook, als je de tekst hoort, en de tekst is ook gebruikt voor de passion. En het is een heel mooi verhaal over jouw land is mijn land. En dus dat was heel toepasselijk voor deze tentoonstelling. Dus we gaan luisteren naar Stef Bos. Jouw land is mijn land. Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij.

En in die aflevering heeft journalist David Bogert het over slavernij en de immense rol van religie daarin. Dit doet hij samen met vaste gast theoloog Stefan Paas, maar ook met Martijn Stoutjesdijk. Martijn doet onderzoek naar de rol van de kerk in de moderne slavernijgeschiedenis aan de Protestants Theologische Universiteit. De desbetreffende aflevering is opgenomen in december 2022... toen onze regering met excuses kwam voor het slavernijverleden van Nederland. En er ontstond in aanloop naar die excuses veel commotie. Om te begrijpen waarom dat zo was, duikt David met zijn gasten Martijn en Stefan de geschiedenis van de slavernij in. Hoe speelde dit een rol in de klassieke oudheid? En veranderde dat toen het christendom haar intrede deed? Hoe zat het vervolgens dan met de transatlantische slavenhandel? En had de Bijbel misschien ook een rol in de afschaffing van de slavernij weer? Je hoort het antwoord op al deze vragen in deze aflevering van de Ongelofelijke Podcast. Het waren luide, lange en diepe melodieën. Ze ademden het gebed en de klacht van zielen die overkookten van het bitterste leed. Elke toon was een getuigenis tegen slavernij en een gebed aan God om verlossing van de ketenen. Het horen van die wilde melodieën heeft altijd mijn geest bedrukt en me vervuld met onuitsprekelijke droefheid. De liederen van de slaaf vertegenwoordigen de pijn van zijn hart. Ik heb vaak gezongen om mijn zorgen te verdrinken, maar zelden om mijn geluk tot uitdrukking te brengen. Huilen van blijdschap en zingen van blijdschap waren allebei ongewoon voor me, toen ik nog in de kaken van de slavernij gevangen zat. Ja, een ander begin dan normaal bij de Ongelofelijke Podcast. Ja, we beginnen met een citaat. Stefan, voor wie was dit citaat? Het was een citaat van Frederick Douglass. Zijn buitengewoon aangrijpende verslag van zijn tijd in slavernij. The Narrative of the Life of Frederick Douglass, geschreven in 1849 na zijn ontsnapping uit slavernij. Hij werd geboren als de zoon van een witte plantage-eigenaar die zijn slavin had verkracht, mag je rustig zeggen. Uit dat samen zijn werd hij geboren. Zijn moeder heeft hij zelf nooit ontmoet. Die werd al vrij snel verkocht. En het leek me goed om in ieder geval even te beginnen met de stem van iemand die het meegemaakt heeft. Ja, want hij is zelf dus slaaf geweest, zoals je uitlegt. Maar ja, hij was ook een van de prominente abolitionisten, zoals dat al genoemd wordt. Hè? Een van de prominente mensen die streed tegen slavernij. En hij laat ook heel beeldend zien, als ik even mag aanvullen, wat Bijbel en theologie voor rol spelen in dat geheel. Dus hij beschrijft bijvoorbeeld een keertje hoe een slavin afgeranseld wordt door zijn meester, de meester van Douglas. En dan citeert die meester een citaat uit een van de Nieuwtestamentische gelijkenissen. Ja. Namelijk, hij die weet wat zijn meester wil en het niet doet, die mag zwaar, dubbel, zelfs geslagen worden. En dat wordt dus gebruikt in gelijkenis hier om het gedrag van een slaaf-eigenaar richting zijn tot slaaf gemaakt, het gaat om een slaafgemaakte vrouw, een lamme tot slaafgemaakte vrouw zelfs, te legitimeren. Ja. Nee, daar gaan je tenen van krom staan. De vroomste meesters waren de ergste, zegt hij. Ergens. Hij zegt ergens dat ze met de slaafgemaakte mensen op een plantage baden samen, in de hoop dat hun meester, die op weg was naar een revival-bijeenkomst en daar gedoopt zou worden, dat hij wat zachter zou worden daarna. Ja. Hij zegt dat het alleen maar erger. Ach, ja. Ja, ja. Nou ja, hier belanden we eigenlijk al met onze neus in inderdaad wat jij zegt, Martijn. De link ook tussen religie en de Bijbel dus soms zelfs. En slavernij, om het te rechtvaardigen. Er is ook een andere kant, hoe de Bijbel en religie gebruikt wordt om slavernij af te schaffen. We komen er allemaal over te spreken. Martijn Stoutjesdijk, we hoorden jou dus al even. Welkom in de Ongelofelijke Podcast. In wat natuurlijk een historische week zou kunnen worden. De week waarin de Nederlandse regering excuses aanbiedt voor zijn rol in het slavernijverleden. De vraag is op dit moment nog of dat allemaal doorgaat. Dat is nog wat onzeker. Daar gaan we het ook verder niet over hebben in de podcast. Maar ik gebruik het woord historisch. Vind je dat een goede benaming eigenlijk, Martijn? Want jij bent historicus. Is het van zo'n groot belang als dit gebeurt? Ik denk dat je dan altijd te raden moet gaan bij wat de nazaten van tot slaafgemaakte vinden. En ik ben daar ook afhankelijk voor een deel van de mensen die ik spreek en de stukken die ik lees in de kranten. En ik denk dat het door heel veel nazaten van tot slaafgemaakte absoluut als een historische stap gezien wordt. Tegelijkertijd hoor ik bijna altijd de vraag, ja, maar het kan niet alleen bij excuses blijven. Het heeft alleen waarde als er ook iets navolgt. Dus als er ook een reparatieagenda is. Of in ieder geval als er een manier is waaruit zichtbaar wordt dat de excuses ook doorleefd zijn en dat ze ook effect hebben op de toekomst. En de reparatieagenda kan dan zijn betalingen van de Nederlandse overheid Dat is een extreemste vorm, maar dat is ook een minderheid die, in ieder geval een minderheid die ik spreek, die dat, die positie inneemt. De meeste mensen die ik spreek, die zien dat meer in termen van bijvoorbeeld onderwijs. Bijvoorbeeld het Slavernijmuseum. Mm. Oh, ja. Maar ook in heel concrete stappen richting de Caribische gebiedsdelen. Hè? Dus dat, laten we dat vooral niet vergeten. We spreken vaak vooral over de mensen hier in Nederland. Ja. Maar het plaatsdelict, dat zijn natuurlijk de Caribische eilanden, Suriname. Ja. En daar is toch allerlei vormen van stelselmatige, nou ja, onrecht is misschien een groot woord, maar in ieder geval ongelijkheid. En daar zijn heel concrete ideeën over hoe je dat zou kunnen verbeteren. Neem bijvoorbeeld een taals Papiamentu. Ik zag laatst een brief vanuit Bonaire. Een brief waarin tot uiting werd gebracht van, nou, hoe zou die excuses nou vorm kunnen krijgen, concreet? Ja. En die zeiden in Bonaire van, nou ja, wij willen dan dat onze taal Papiamentu ook een gelijkwaardige positie heeft in de communicatie met Nederland, bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Ja. En, maar excuses zonder daden, die zijn, daar snap ik heel goed van, dat er vrij hol overkomt. Ja. Wat opvallend was, wij gaan natuurlijk ook hebben over de rol van religie en slavernij. De kerken boden excuses al aan in 2013. Ja. Dat is al best wel een tijdje geleden. Is dat omdat zij een nog ergere rol hebben gespeeld in de slavernij dan de Nederlandse regering? Of is dat omdat ze, ja, omdat daar een soort ander moreel besef is? Of misschien is er een andere reden? Ik hoop dat laatste. Dus het moreel besef dan. Kijk, de Nederlandse overheid heeft natuurlijk altijd heel, die heeft al wel eerder ook zijn spijt betuigd, maar is altijd terughoudend geweest met excuses, omdat ze de gedachte had dat er dan ook inderdaad daden moesten gaan volgen. Ja, wat die daden dan ook zijn. Herstelbetalingen. Ja, precies. Dat er een juridische claim kon komen. Bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik dus denk dat dat concrete gevaar tussen aanhalingstekens nog niet eens zo groot is. En misschien is er ook wel recht op een herstelbetaling, maar dat is even misschien een andere discussie van een ander moment. Ik denk dat de Raad van Kerken, die is de initiatiefnemer tot die excuses. Ja, dus dat zijn best wel, het zijn verschillende kerken. Dat zijn, is katholiek, dat is protestants. Inderdaad, dat is een veelheid aan kerken. Ook. Ja. Die hebben natuurlijk die ruggespraak van die, of die ruggelast, moet ik beter zeggen, van die herstelbetalingen zullen die minder gevoeld hebben. Ja, ja. En wel meer die morele taak van, hey, wij als kerken horen hier eigenlijk in voorop te lopen. Ja. Tegelijkertijd constateren verschillende spelers in het veld, ik mag dat een beetje aanschouwen het afgelopen anderhalf jaar, dat daar ook daar heel weinig gebeurd is met daden. Dus er zijn wel excuses aangeboden in 2013, maar er is zo weinig gebeurd concreet. Maar dat laat wel zien, een beetje hoe je dat nu ook uitlegt. Ja, woorden kunnen soms wel makkelijk zijn, hè? Excuses. Om daadwerkelijk ook iets daarmee te gaan doen, is toch weer een volgende stap. Ja. Maar je ziet wel wat er mis kan gaan, hè? Want zoals een collega van mij laatst heel nuchter zei, zeg ik, als ik mijn vrouw onrecht aandoe en ik wil dan excuses aanbieden, dan bepaalt zij wanneer en hoe. Dat ga ik dan niet bepalen. He, dat, van, nu is het tijd voor excuses, nu moet je me vergeven. Ja, ja. En het lijkt erop of op grote schaal dezelfde fout gemaakt is. He, dus dat de Nederlandse overheid min of meer bepaald heeft wanneer dat moet gebeuren en hoe en door wie. En dat de nazaten van degene die het betreft zich daar te weinig in gehoord voelde. Ja, ik heb me daar ook oprecht over verbaasd. Ja. Bijvoorbeeld 1 juli is echt een enorm belangrijke peldatum, die misschien wel een van de weinige dingen is waar ook de hele Surinaamse gemeenschap bijvoorbeeld zich achter schaart dat de dag is op het moet gebeuren. Afschaffing van de slavernij. In Nederland en dan met een willekeurige datum in december aankomen en dan vervolgens ook nog eens gaan zitten vergaderen om dat weer goed te maken tijdens de dag van de herdenken van de decembermoorden. Ja, dan is er toch wel heel weinig historisch besef. Hè. Onze premier is een historicus, maar dat bleek niet in zijn daden van de afgelopen week. Je zou haast denken dat een lesje, hoe doe je dit soort dingen, wel goed was. Ja, ik heb begrepen dat ook bezuinigd is in het verleden op minderhedenbeleid in Nederland. En ook dat lijkt hier wel weer zichtbaar te worden op een pijnlijke manier. Ja, wat dat betreft werd er meer gerekend, denk ik, op 1 juli, Kerti Kotti. Ja. Want het is 160 jaar geleden, in 2023, dat het is afgeschaft, 1863. Ja, Nederland was 160. Een van de laatste, toch? Niet de laatste, hoor. Nee. 160 jaar geleden, dat klinkt niet eens zo heel ver weg eigenlijk. Je denkt dat het uit een ver verleden, maar als je dat zo bekijkt, dat zijn, drie generaties. Dat is nog vrij dichtbij. Zijn er wel, las ik laatst, achterkleinkinderen leven van mensen die in slavernij geboren zijn. Ja, dus dat is wel bizar. We gaan het dus ook vooral hebben over de geschiedenis van slavernij in deze aflevering. Ook omdat, het is al gezegd, religie daar een ontzettend grote en interessante rol in speelt. En wat die geschiedenis betreft, Martijn, is slavernij eigenlijk zo oud als de mensheid zelf? Dat is een goede vraag. Historisch gezien, op een gegeven moment, je kunt niet heel veel verder terug naar de geschreven bronnen. Nee, om te reconstrueren van de slavernij. Maar als je kijkt naar de geschreven bronnen, dan is slavernij wel heel oud inderdaad. Dus we vinden het alle oude antieke beschavingen. Egypte, Babylonië, noem het allemaal maar op. Dus heb je echt duizenden jaren voor Christus zit je dan eigenlijk. Hoe definiëren we het eigenlijk? Dat is een beetje gek. Mijn onmiddellijke associatie is, iemand laten werken zonder ervoor te betalen. Maar we hebben natuurlijk allerlei associaties bij slavernij, van, ook van dwang, geweld, terreur, grootschalige overzeese handel. Maar er zijn natuurlijk allerlei vormen. Ja, dat is correct. Dus er zijn ook wel discussies over. Orlando Patterson is een Jamaicaanse socioloog die veel over geschreven heeft. En die heeft bijvoorbeeld ook benadrukt dat het een soort van slavernij een soort van dood is, bijvoorbeeld. Omdat je dus eigenlijk afgesneden wordt van je familiebanden, je eigen naam niet meer mag dragen. En dus in zekere zin. Een ding. Ja, ja, klopt. Je wordt een gebruiksvoorwerp, eigenlijk handelswaar. Absoluut. En dat zie je trouwens ook in alle antieke wetgeving. Ja. En ook in de koloniale wetgeving trouwens. Dat slaafmaakt men altijd onder de categorie van dieren vallen. Aristoteles natuurlijk. Ja, en ook in de agrarische handboeken van de oudheid. Dan zie je dat die ook in dezelfde categorie worden besproken. Hoe ga je om met je dieren? Hoe ga je om met je graan? Op je... Als je per ongeluk de koe van je buurman doodt, of je doodt... Ongelukkig slaaf, dat is absoluut een vergelijkbare casus. Zegt al heel veel. Kyle Harper, de historicus, die schrijft ergens over de Romeinse tijd dat vrij standaard uitdrukking was dat een slaaf had geen schaamte, was schaamteloos. Ja. En wij schaamteloos bij ons de klank van ordinair of vulgair, die bijklank had het toen ook wel, maar dat betekende vooral, je had geen status, je had namelijk geen eer. Je had geen eer te verliezen. Dus ook geen schaamte. Ja. Je was geen mens. En dat heeft ook consequenties. Ja. Bijvoorbeeld dingen als seksueel misbruik. Bijvoorbeeld. Ja. Dus omdat een slaaf niet gezien werd als een persoon, was het hebben van seks met een slaaf ook niet iets als overspel. Nee. Dat was een soort van seks hebben. Het was eigenlijk een soort van masturbatie. Die associatie wordt gemaakt in sommige antieke dichtwerken. Ja. Ja. Dat is alsof je met je hand vrijt, zullen we zeggen. Ja. Antieke dichtwerken hebben het dus eigenlijk over een beetje de Grieks-Romeinse tijd. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, want... Daar kom je eigenlijk ook achter, volgens mij, als je een beetje naar die geschiedenis gaat kijken van de slavernij. Dat er eigenlijk maar weinig vragen bij gesteld werden. Door een groot gedeelte van de geschiedenis. Dat het eigenlijk ook door grote denkers min of meer voor lief werd genomen. Dat het er is. Ja, nee, dat is wel correct. Dus zeker in de oudheid. Kijken we daarnaar, dan zie je dat er eigenlijk heel weinig fundamentele kritiek is. Maar echt beperkt tot een paar mensen. En daarvan nog kun je je afvragen, hebben die nou toch vooral kritiek op het bijvoorbeeld hebben van bijvoorbeeld bezit? Hè? Wat bijvoorbeeld heel veel critici van slavernij waren zelf celibatair en probeerden een gelofte van de armoede af te zweren, af te leggen. De voorbeelden zijn van legio en er zijn maar heel weinig grote dingen. Ja, je hebt natuurlijk ook die Grieks-Romeinse tijd. Jij noemde volgens mij al Aristoteles, Stefan. Dat zien we natuurlijk als een groot denker. Een van de absolute grondleggers van de westerse beschaving, zou je kunnen zeggen. Hij noemde slavernij eigenlijk natuurlijk. Er waren mensen die natuurlijke slaven waren. He, die door een gebrek aan intelligentie en een sterk lichaam voorbestemd waren om als een soort menselijk vee behandeld te worden. Ja. Ja, dat is wel een discussie in de oudheid. Nee, klopt. Dus, of dat zoiets bestond als natuurlijke slavernij. Bijvoorbeeld bij christelijke denkers vaak dat die dus niet fundamenteel tegen slavernij als instituut zijn, wel zich verzetten tegen het idee dat er een natuurlijke vorm van slavernij is. Augustinus bijvoorbeeld, die verzet zich daartegen. Die zegt dat het een gevolg van de zonde. Ja. Dus velen zagen het toch meer als iets als armoede of zo. Ik zou dus zeggen ook dat Aristoteles inderdaad een minderheidspositie inneemt. Kijk, wat Seneca zegt, in principe kunnen we allemaal slaaf worden. Hè? Het Romeinse Rijk was een rijk van veroveringsoorlogen. Een van de meest voor de hand liggende manieren om slaaf te worden was als krijgsgevangene. Ja. Oh, ja. En hij zei, vandaag zijn we nog een stoere ridder op een paard, maar als we morgen verliezen bij de oorlog, dan ben jij opeens ook een tot slaaf gemaakte. Ja, precies. Maar dat is dan wel een beetje pragmatisch benaderd. Van, kijk uit hoe je over slaven praat, want je kan het zelf ook zijn. Het was verbonden, dit verhaal was verbonden aan het pleidooi van Seneca om je slaven fatsoenlijk te behandelen. Inderdaad, want wat hen is overkomen, kan jij ook overkomen. Ja, precies. Maar dat is nog wel wat anders dan echt zeggen, slavernij is fundamenteel verkeerd. Oh nee, zeker niet. Nee, dus dat is ook niet, ook niet iets wat Seneca zal hebben gezegd. Je had zelf ook slaven. Nou, daarom zeg ik, een vergelijking die je misschien zou kunnen trekken, die wordt ook wel getrokken af en toe in de oude wereld, is met armoede bijvoorbeeld. Dat is pech. Het is naar, je wenst het ook niemand toe. Het idee dat het instituut als zodanig zou verdwijnen, of immoreel was of zo. Ja, daar lees je heel weinig architectonische kritiek op slavernij. Op het systeem, van hier moeten we vanaf. Maar er is natuurlijk wel een gedachte bij sommige kerkvaders. Gregorius van Nyssa is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja, want ik begreep dat hij een beetje de eerste... De enige. De eerste echte preek of toespraak tegen slavernij, dat van die kerkvader, bisschop... Gregorius van Nyssa in de 4e eeuw. Ik durf niet te zeggen of hij de eerste is, maar hij is in ieder geval een van de meest bekende en meest vocale sprekers op dit gebied. En hij doet bijvoorbeeld een beroep op genus. Die zegt, mijn mensen zijn allemaal gemaakt naar beeld en gelijkenis van God. We hebben één natuur die we delen. Ja, want ik heb een citaat van hem. wat een beetje gaat over wat jij nu beschrijft. Van Gregorius van Nyssa dus, vierde eeuw hebben we het dan over. Als de mens geschapen is naar het evenbeeld van God, wie kan dan zijn koper of verkoper zijn? Exact. Alleen God behoort die macht toe. Maar God zou mensen nooit tot slaaf reduceren. En als God niet de vrijen tot slaaf maakt, wie durft dan zijn eigen macht boven die van God te plaatsen? Dit is dus wel echt een fundamentele kritiek op slavernij als het deugt niet. Maar ook wel een uitzondering. Ik heb het niet zo uitgezocht, maar op Kyle Harper, in zijn grote studie van slavernij in de laat-antieke periode. En die zegt, uit de hele oudheid hebben we maar een handvol stemmen van mensen die kritisch zijn op slavernij. En hij noemt dan Gregorius van Nyssa als de meest opmerkelijke en categorische afwijzing van slavernij. Inderdaad. Maar bij Obi Gregorius functioneert het eigenlijk in een context. Het is een preek over, of een soort meditatie over het boek Prediker, waarin de anonieme auteur van het boek iets zegt als: ik had veel slaven en slavinnen. En hij beschrijft zijn rijkdom. Ja. En Gregorius gebruikt dat als aanleiding voor een preek tegen trots. Hij zegt, er is niets wat mensen zo hoogmoedig maakt, zo arrogant maakt, als het bezit van een ander mens. Het maakt je minder moreel. Het ondermijnt je menselijkheid. Het ondermijnt je morele aard. En inderdaad, dan komt hij met dat soort argumenten. Hè. Dus hoeveel kost rationaliteit? Hoeveel kost het beeld van God nou? Welke prijs moet je er tegenover zetten? Maar het blijft daar niet bij. Dat wil ik nog wel even benadrukken. Ja. Voordat een heel academische discussie wordt. Dus Iliara Ramelli heeft bijvoorbeeld, onze grote Italiaanse wetenschapper, naar inderdaad ascetisme en het belang daarvan in antislavernijdiscoursen in de oudheid. Macaria en zo. En dan zie je wel, bijvoorbeeld, zij laat ook zien dat Gregorius bijvoorbeeld zelf ook en anderen in zijn nabijheid ook bijvoorbeeld hun eigen slaven opgeven. Ja. Dus het is niet alleen theorie, het is ook daden. Nee, klopt. Maar dan gaat het inderdaad om het opgeven van bezit. Ja, klopt. Dan is het meer in die context. Dat is ook het verband dat zij laat zien. Maar het is niet omdat ze tegen slavernij als zodanig zijn, toch? Ja, bij Gregorius zou je dat nog kunnen zeggen. Maar dat is ook maar een hele uitzonderlijke stem. Ja. Maar wat ik wel interessant vond, zijn broer, ook prominent, hè? Basilius van Caesarea. Dat waren nogal twee prominente kerkvaders als broers. Die wilde niet zo ver gaan als Gregorius van Nyssa. Want die was bang dat slaven dan zouden verhongeren in armoede. Dat zegt ook iets over hoe. Ja, maar dat is natuurlijk een prachtig. Maar als ik even mag. Dus, dan is, ik ben bezig bijvoorbeeld met het abolitionisme in de 19e eeuw in de Nederlandse context. En dan zie je dus ook dat er iemand is. En natuurlijk, ik ben even zijn naam kwijt. Die zegt van Gennep of zo heet hij. Of Gennekens. Die zegt dan: het zou vanuit naastenliefde. Dus hij introduceert een christelijk begrip. Ja. Moeten we niet streven naar de bevrijding van de slaven. Want inderdaad, die kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. En die zouden allemaal verpieteren. En weet ik van allemaal niet. Ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dat is een hypocrisie waarvan ik. Dat je de ad hoc argumentatie die je vandaag soms ook ziet van. We moeten voorkomen dat er om één migrant deze kant op komt. Want we moeten het toch niet aandoen dat ze in bootjes over de Middellandse Zee moeten komen. Want dat is eigenlijk veel liefdevoller om de grenzen dicht te doen. Maar ik kan me voorstellen, inderdaad, misschien voor de 19e eeuw is dat inderdaad een potsierlijk argument. Maar ik las dat in de Grieks-Romeinse tijd dat er schattingen zijn dat soms 10-30% van de bevolking slaven waren. Mm-hmm. 10% ligt me, tenminste als ik Harper mag geloven, die zegt ongeveer 15 miljoen mensen in het Romeinse Rijk, zo in die derde, vierde eeuw, en ongeveer 10 miljoen slaven. Dat is de beste schatting. Ja, lokaal gezien, dus bijvoorbeeld neem het Zuid-Italië met Latifundia. Dus dat waren een soort van groot, een beetje plantageachtig zou je kunnen zeggen. Daar waren wel grote percentages tot slaaf gemaakt. En ook een bepaalde samenleving staan bekend als slavensamenleving. Bijvoorbeeld Athene was dat enige tijd. Maar ik denk inderdaad dat 10% over de geheel van het Romeinse Rijk betrouwbaarder is. Want er zijn 5 miljoen mensen. Maar dan, ik kan me voorstellen in die tijd, als je het resoluut zou willen afschaffen, wat dus niemand überhaupt leek te overwegen. Ja, dan heb je denk ik wel een groot probleem, toch? Hoe vergaat het dan die mensen? Of niet? Of is dat hetzelfde foute argument als wat. Ik persoonlijk vind dat een heel fout argument. Kijk, maar misschien dan vlaat ik misschien even de academie nu aan. Maar wij willen vandaag de dag ook zeg maar naar een soort van omwenteling in onze samenleving, waarbij duurzaamheid centraal komt te staan. En waar we misschien ook groei op een bepaalde manier aan banden moeten leggen. Dat gaat ook een enorme omwenteling zijn die een totale andere mindset van ons vereist. Maar daarmee moeten we het niet laten. Ik bedoel, dat is als iets noodzakelijk is en moreel, dan moeten we het doen. Maar je kunt ook wel zeggen, het heeft misschien wel iets te zeggen dat in al die eeuwen in de oude wereld, waar natuurlijk ook heel veel zeer morele mensen waren, die ook voorbeeldig lieten zien, bijvoorbeeld in, wat ik al zeg, in het omgaan met de armen bijvoorbeeld, dat er toch eigenlijk nauwelijks een stem te vinden is die zich fundamenteel uitspreekt tegen de slavernij. Het lag blijkbaar totaal buiten de intellectuele verbeelding, dat überhaupt kom. Ja, maar dat is denk ik typisch voor het feit dat we op een gegeven moment vastzitten in een bepaald paradigma en het heel moeilijk vinden om daar afscheid van te nemen of daar buiten te stappen. Ja, je denkt niet dat, dat zeg maar, de economie bijvoorbeeld van het Romeinse Rijk zodanig afhankelijk was van gratis arbeid, laat ik het maar zo zeggen, dat het hele systeem ook zo mee verbonden was dat het gewoon onmogelijk was? Nou, daar is wel onderzoek naar gedaan. En ik denk met de uitzondering van de situatie die ik net beschreven heb in Zuid-Italië, dat dat heel vaak niet het geval was, nee. Inderdaad. In heel veel gevallen, maar er is heel veel speculatie ook, hoor. En ik weet niet wat de laatste stand van zaken is op dat gebied. Is ook vaak dat het tot slaafgemaakte juist een soort van luxe product waren die ook uitstraling gaven en bijdroegen aan iemands maatschappelijke... Ja, je leest zelfs dat mensen die zichzelf vrijkochten of bevrijd de slavernij. Het eerste wat ze deden was een paar slaven kopen om zichzelf status te verwerven. Precies. Dus misschien om even terug te keren naar de koloniale geschiedenis van Nederland. Het slavernijsysteem in Noordwest-Europa heeft geleidelijk aan plaatsgemaakt voor een soort van horige systeem. Toen eind 16e eeuw de eerste tot slaafgemaakte min of meer bij toeval in Middelburg aankwamen, was daar een concrete vraag: wat moeten we met deze mensen? Ja. Want we kennen geen slavernij hier. Nee. En de stand van zaken is dat het eigenlijk ook afkeuren. In Europa bestond het niet meer? Nee, in Noordwest-Europa. In Zuid-Europa wel. En het werd dan ook vooral geassocieerd met katholieken. Ja, en in Rusland natuurlijk ook. Uiteraard. Maar ik heb het even sec over Noordwest-Europa. Dus op dat moment, dat is ook onze geschiedenis. Ja. Dus in Nederland op dat moment kende men geen slavernij meer. En was men in eerste instantie ook negatief daarover. De idee dat dat goed zou zijn dat weer in te voeren of iets dergelijks. Ja, maar deze dus op een behoorlijk hoog niveau, Staten van Zeeland, discussie over gevoerd. Ja, wat moeten we met deze mensen? Want ze waren toevallig ook nog christelijk gedoopt. Dat droeg nog eens bij aan de complexiteit. Dat maakt het wel ingewikkeld. En ik begreep dat helemaal ingewikkeld was om christenen tot slaaf te maken. Dat was dan, tenminste in Noordwest-Europa blijkbaar, want je zegt in het zuiden van Europa bestond slavernij nog wel, tot in de 16e eeuw. Daar is een continue aanwezigheid van slavernij in Zuid-Europa. Ja. En in Noordwest-Europa is het anders. En dan de kwestie van doop is heel ingewikkeld en spannende. Dus voor de katholieke koloniale rijken was de gedachte dat als je een doop aankocht, dat moest je ook gedoopt worden. Dus daarom die ook, dus die slaven die aankwamen in Middelburg, die waren ook gedoopt omdat ze oorspronkelijk van katholieke hand waren of van katholieke handelaren waren. Protestanten ontwikkelden daar een heel andere visie op, omdat zij meer nadrukkelijk naar voren brachten dat eigenlijk je geen christelijke slaven zou moeten hebben. Waardoor er dus ook een soort van perverse prikkel kwam om juist je slaven niet op te leiden in het christendom, om ze geen lezen te leren. Want dan ben je ze kwijt. Precies, dat was de angst. Dat was ook heel pervers. Heb ik al begrepen. Een van de argumenten eind 18e eeuw, begin 19e eeuw vanuit de Britse evangelicals om zich tegen die slavernij te verzetten, want het was ook een blokkade voor zending. Exact. Dus die slaveneigenaars die verhinderden zendelingen en evangelisten om tot die slaven door te dringen. Want als die gedoopt werden en christen werden, dan moesten ze vrijlaten. Ja, dus daar was een dubbele zorg. Aan de ene kant inderdaad deze zorg. Aan de andere kant hoor je ook heel duidelijk bij de planters terug in Suriname bijvoorbeeld dat ze zeggen, wij willen niet dat jullie, dus dat zijn dan de missionarissen, maar even zeggen, toegang hebben tot plantages, want we hebben geen zin om dat onze slaven opgeleid worden, kunnen lezen. En dat ze dan dus ook mondig worden. Dus het is zowel een zorg over dat ze slaven kwijtraken, dat speelt in de latere periode wat minder, want er wordt steeds nadrukkelijker gezegd, een slaaf die christen is, die hoef je niet vrij te laten. Dat is dan ook wel weer interessant natuurlijk. Ja. Om dan weer het christendom als het ware toch toe te kunnen laten dat er sprake is van bekering en dergelijke. Dus dat is dan ook wel op een bepaalde manier pervers. En anderzijds wordt er gezegd, we willen niet dat die slaven toegang hebben tot opleiding, tot educatie, want dan zouden ze wel eens op... We gaan het zo meteen nog uitgebreider hebben over die transatlantische slavernij. Het waren natuurlijk nog een beetje bij die Grieken en de Romeinen. Maar ik begreep wel wat jij zei, van ze waren ook bang door die missionarissen dat ze misschien rebelse of opstandige ideeën zouden krijgen. Ja en nee. Als ik daar even maar gelijk op mag reageren. Dus in de Nederlandse koloniale context was de gedachte vooral... Dus in eerste instantie mochten missionarissen, mochten zendelingen, bijvoorbeeld van de EBG, de Evangelische Broedergemeente, mochten gewoon simpelweg niet op de plantages. De Gereformeerde Middenkerk heeft zich ook heel weinig uitgestrekt tot bekering van tot slaaf gemaakt. Dus om die eerder genoemde reden dat ze bang waren dat een christelijke slaaf die vrij moesten laten, onder andere. En omdat ze dus bang waren, et cetera. De gedachte was later, dus eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, toen het er steeds duidelijker werd dat de afschaffing van de slavernij onafwendbaar was. Men heeft het wel geprobeerd uit te stellen, maar het was op een gegeven moment wel onafwendbaar, was helder. Toen heeft men juist gepromoot dat de slaafgemaakte wel degelijk christelijk werden, omdat men de gedachte had dat dat tot een minder onderste zou leiden op het moment dat de afschaffing daadwerkelijk zou plaatsvinden. Dus van een christelijke tot slaaf, christelijk voormalig tot slaafgemaakte bevolking werden er geen onrusten verwacht. En wel van, nou ja, wat we maar eventjes heidenen noemen in die context. Ja, oké. Okay. Omdat ze dan misschien toch nog dezelfde religie... Precies, dezelfde religie. Dan zouden de deugden mee kunnen geven over het belang van gehoorzaamheid. Je plek, in de samenleving en al dat soort zaken. Ja. Ja. Maar ik begreep ook, dat vond ik zelf wel echt fascinerend... dat je had die slavenbijbels ook. Hè? Dus op een gegeven moment waren het volgens mij plantages... kregen tot slaafgemaakte wel toegang tot de Bijbel. Maar dat waren dan soms bijbels waar maar 200 van de 1200 hoofdstukken... instonden en alle teksten waaruit ze rebelse ideeën zouden kunnen krijgen. Dus nou ja, de hele Exodus. Ja. Nou ja, andere teksten uit de Bijbel die vaak gaan over bevrijding en vrijheid. En dat is al een prachtig verhaal van. Het moest er allemaal uit, omdat ze anders... Ja, een groot deel van de Bijbel zouden dan rebelse ideeën kunnen... Ja, we springen een beetje, omdat we het natuurlijk steeds over die drie contexten hebben. Het Romeinse Rijk, ja. Nederlandse context Suriname... en de Amerikaanse plantageslavernij in het zuiden van de Verenigde Staten. Maar als ik over die laatste nog even heb... Liza Bowens heeft in 2019 een mooi boek gepubliceerd... over hoe tot slaafgemaakte zwarte mensen in de Verenigde Staten... omgingen met de Bijbel. En daar vertelt ze die hele context inderdaad op... dat de plantage-eigenaren het op zich wel prima vonden... dat ze naar de kerk gingen, maar dan kregen ze speciale dominees... die werden daar naartoe gestuurd, vaak ook met een speciale Bijbel... waarin vooral werd uitgelegd hoe gehoorzaam ze moesten zijn... Ja, en dat precies. Zij bij het ras van Gam behoorden en ze niets voorstelden. En dan vertelt ze op een gegeven moment een verhaal over... dat zwarte mensen in de kerk zo'n preek horen en dan boos eruit gaan. Mm-hmm. Omdat de dominee heeft een tekst van Paulus voorgelezen. Dat kan Paulus nooit gezegd hebben. Ze konden zelf niet lezen, dat mocht natuurlijk niet... Mm. Dus ze voelde intuïtief, zeg maar, van dit kan gewoon niet waar zijn. Wat hier gezegd wordt. Het staat er misschien wel, maar dan heeft Paulus het niet zo bedoeld. Ja. En dan lopen ze boos de kerk uit. En zij laat ook heel mooi zien hoe, ondanks de strategie van de slaven-eigenaren... om vaak met behulp van de Bijbel en allerlei verwrongen theologie... de slaven onder duim te houden, dat daar desondanks toch ook bepaalde intuïties landen... van, maar wacht even, ik ben toch wel iets meer dan jij zegt. Ik ben een mens. En dat er ook zelfstandig een theologie gaat ontwikkelen... bij veel van die tot slaafgemaakte... waardoor inderdaad toch een emanciperende werking ontstaat. Men zelf de Bijbel gaat lezen. Of men ook bidt, dat is ook interessant... men bidt om te kunnen lezen. Er zijn ook heel veel verhalen uit die context bekend... van slaven tot slaafgemaakte die 's avonds baden dat ze konden lezen... en dan 's morgens konden lezen. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden... Dat zijn wonderverhalen, daar ga ik verder niet over. Maar het is wel interessant dat heel veel van dat soort verhalen leven. Dus er was een enorme honger blijkbaar, in elk geval dat kun je wel zeggen... om te kunnen lezen. Maar ook om te checken dus wat er staat. Men wil dat zelf onderzoeken. Er sluipen vaak paradigma's natuurlijk ook in onderzoek en in beelden... die heel stereotyp zijn. Van men werd eronder gehouden met de Bijbel. Alsof mensen helemaal willoos en denkloos zijn. Hè? Dan eigenlijk reproduceer je dan opnieuw het idee... dat het tot slaafgemaakte een willoos wezen was... dat zich aan alle kanten liet manipuleren. Maar wat iemand als Liza Bowens dus heel mooi laat zien... is dat ondanks de bedoelingen van de eigenaren, van de uitbuiters... er dingen gebeuren die zij niet onder controle hadden. Wanneer zodra die Bijbel ging landen bij mensen, vaak oraal... omdat ze nogmaals het vaak niet konden lezen of schrijven... ze vormden daar hun eigen opvattingen over. En absoluut. Dat deed toch wat. Nou ja, je ziet ook dat natuurlijk ook de hele spiritual... cultuur en zo. Ja, ik begon daarmee, hè, met dat lied. De tranen die het uitroepen naar boven. Nou ja, uit de Exodus. De kreten van het volk Israël bereiken Gods oren. Het is doorspekt natuurlijk met Bijbelse referenties. Absoluut. Ja, zonder meer. Blijkbaar is dat dan toch ook eigen gemaakt. Terwijl het voor een deel ook bedoeld is... en misbruikt is op het moment onderdrukken... en dat ze dat toch ook een eigen traditie daar iets emanciperends van gemaakt hebben. Dat is heel bijzonder. Ja. Maar daar komen we dus eigenlijk al uit... want we hebben een beetje die sprong gemaakt naar de transatlantische handel. Oh. Maar we waren nog bij die Grieken en Romeinen... en daar belichten we natuurlijk, er was heel weinig kritiek op. Nou, Gregorius de Nyssa hadden we eruit gelicht... Nou ja, Augustinus had ook bepaalde, die kocht slaven vrij, geloof ik. Hè? Er gebeurde dat er wel meer bisschoppen. Ja. Maar laten we Jezus ook vooral niet vergeten in dit overzicht. Dat is ook niet onbelangrijk geweest. Als je het dan toch hebt over het vroege christen, dan mogen we Jezus natuurlijk niet vergeten. Kijk, als je kijkt naar Johannes 8 bijvoorbeeld, waarin Jezus zijn discipelen dient. Ja. En dan zegt hij, ik dien jullie als een slaaf en jullie moeten hetzelfde doen. Ja. En dat zijn natuurlijk toch wel... Die omkeermotieven. Die omkeermotieven zijn niet van... die zijn wel belangrijk voor de geschiedenis van het christendom. Ja. En die vind je natuurlijk op allerlei momenten weer terug. En dat is natuurlijk het lastige aan de Bijbel... is dat het allerlei dingen bevat. Maar voor wie er een hoopvolle boodschap over slavernij in wil lezen... zijn dit bijvoorbeeld teksten waaraan je jezelf kunt optrekken. Om het maar even zo te zeggen. Ja, dus je hebt inderdaad Jezus die dat dan omkeert... en zichzelf eigenlijk positioneert als slaaf. Ja. En je moet eigenlijk zelf tenminste willen zijn. Ja. En Paulus doet precies hetzelfde. Exact, Paulus zegt het ook. Ik ben voor jullie allemaal een slaaf geworden. Ja. En hij gebruikt natuurlijk in de grote hymne Filippenzen 2... waar hij het voorbeeld van Jezus geeft, die zijn goddelijkheid heeft opgegeven en zich leeggemaakt heeft en een slaaf geworden is voor iedereen. Ja. En op die manier verheerlijkt is door God. Ja. Dus daarmee verhoog je de status van slaven eigenlijk op een soort geestelijke manier. Ja, dus aan de ene kant wel, er zit een omkeermotief in. Ja. Er zit ook een risico in. Dat zie je in de vroege kerk ook veel. Dat gezegd wordt, de echte slavernij is de slavernij van de ziel. Ja. De echte vrijheid is de vrijheid van de ziel. Want dat betekent dat iemand die vrij is en zelf slaaf gemaakt en eigendom heeft, kan een slaaf zijn. En iemand die zelf slaaf gemaakt is, kan vrij zijn. En dat is natuurlijk ergens een mooie gedachte. En daar zit ook iets heel moois aan iemand typerend in. Er zit ook iets troostvols in. Er zitten zelfs ook uitdagingen in de kerk. Dat zie je ook, een soort wederzijdsheid. Slaven, ik zeg tegen jullie. Meesters, ik zeg tegen jullie. Ja. He, dus dat idee. Maar er zit natuurlijk ook, als je er wat meer marxistisch naar kijkt, zal ik maar zeggen. Mm. Dan zou je zeggen, ja, maar het instituut blijft hier wel buiten schot. Ja. En dat is de andere kant. Maar goed, je kunt zeggen, in elk geval in het Nieuwe Testament, er zijn niet veel plekken in de oudheid waar slaven als morele personen worden aangesproken. He, dus als volwaardige mensen die ook zelf morele overwegingen hebben. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament dus wel een aantal keren. Dat, ook al wordt de slavernij zelf als instituut nooit betwist, zie je wel dat mensen die tot slaaf gemaakt zijn, worden aangesproken als volwaardige leden van de gemeenschap. En ook met morele overwegingen, morele personen. Een meest pregnante voorbeeld, een meest mooi voorbeeld is misschien wel ook Galaten 3 van Paulus, waarin hij zegt, in Christus is er geen Jood of Griek, man dan zie je die geestelijke vrouw, kant weer. Ja. Slaaf of vrije meer. Ja. Dus stelt hij ze eigenlijk, voor God zijn ze gelijk. Maar goed, het gaat wel gepaard ook met teksten van Paulus. Met slaaf, gehoorzaam je meester. Ja, ja zelfs de slechte. Ja, precies. En dan denk je natuurlijk, dat is een funeste tekst. Paulus had dat alsjeblieft niet gezegd. Want daarmee houd je slavernij in stand. Niet al de houtstaffelen, zoals ze zo mooi in Duits worden genoemd, zijn natuurlijk echt van Paulus. Maar ik bedoel, het punt staat natuurlijk, dat zijn we denk ik allemaal over eens, dat wie zoekt, kan een aantal inspirerende teksten vinden in het Nieuwe Testament, maar er is nooit een veroordeling van het instituut, zoals dat in de oudheid überhaupt niet er was. Nee. En je ziet dat dus ook weer, als ik dan toch weer die verbinding mag maken, dat is nou eenmaal wat ik leuk vind, en belangrijk vind, dat je dus precies dat thema van die geestelijke versus lichamelijke slavernij zie je weer terugkomen, bijvoorbeeld bij Jacobus Kapitein, een theoloog uit de 18e eeuw, die precies dat gebruikt om te zeggen, ja, lichamelijke slavernij, daar hoeven we eigenlijk niks aan te doen, dus prima. Jacobus Kapitein was natuurlijk zelf iemand die uit slavernij kwam, hè? Dat is een complexe verhaal, inderdaad. Zwarte meneer. Ja, Jacobus Kapitein was zelf een voormalig slaaf gemaakt uit Ghana, die naar Nederland kwam, in Nederland een opleiding kreeg en over wie gedicht werd. Zijn vel is zwart, maar zijn ziel is wit, omdat Jezus als priester voor hem bidt. En dat laat natuurlijk ook de paradoxaliteit zien van iemand als Jacobus Kapitein, die in alles wit was, qua opleiding, als gereformeerd dominee ook een hoge positie innam binnen die hele WIC. Hij was ook echt een dominee in de gereformeerde kerk. Ja, hij was een echte dominee, klopt. Een bijzondere gewaarwording als zwarte man. Hij is de eerste, voor zover wij weten, eerste gereformeerde predikant in de geschiedenis van kleur. Ja, absoluut. En die tegelijkertijd inderdaad dus zijn werken en zijn denken vooral lijkt in te zetten om slavernij te legitimeren. Ja. Waarbij ik wel trouwens wil zeggen, want het wordt altijd vergeten, dat hij er ook van zegt van slavernij zou ook kunnen werken, bijvoorbeeld in Nederland, om landlopers bijvoorbeeld productief te maken. Dus voor hem is slavernij niet iets raciaals. Nee, en dat is wel interessant. Ja. Namelijk het onderscheid tussen slavernij als instituut dat door de Bijbel niet per se afgewezen lijkt te worden, en slavernij als instituut dat raciaal wordt ingevuld, waarvoor je in de Bijbel geen enkele grond vindt. Nee. Sterker nog, zelfs heel veel argumenten ertegen. En dat onderscheid werd in de 17e en 18e eeuw ook wel degelijk gezien. Ja. Door tegenstanders van de slavernij, met name. Dat de manier waarop slavernij ingevuld werd, dus compleet raciaal, met de vloek van Gam en al dat, dat zo onbijbels was als ik weet niet wat. Ja, dus dat ook de slavernij waarvan de Bijbel dat accepteert als een soort noodzakelijk kwaad, als ik dat goed zeg. Dat was niet raciaal. Dat was niet raciaal. Zoals theologen in de 18e en 19e eeuw niet moe werden om uit te duiden, was dat de meeste slaven in de Bijbel gewoon wit waren. Ja. En natuurlijk ook wel iets wat in de Bijbel volgens mij wel wordt afgekeurd, is slavenhandel. Want je hebt zo'n tekst, Exodus 21. Een ontvoerder moet worden gedood, ongeacht of hij het slachtoffer nog bij zich heeft of dat hij het al heeft verkocht als slaaf. Dus een slavenhandelaar moet eigenlijk gewoon gedood worden, staat hier. En dan heb je nog in het Nieuwe Testament in 1 Timotheus. 1 vers 10. Ja, er worden slaafhandelaren genoemd in een rijtje van grote zondaars. Namelijk moordenaars, ontuchtplegers, misbruikers, leugenaars. En slaafhandelaren komen in hetzelfde rijtje. Die werden dus ook geweigerd aan de mis, hè? Dus dat is wel, in de vroege kerk zie je wel dat de mensenhandelaars, de slavenhandelaars, dat is natuurlijk het aparte weer, hè? Dat je een instituut dus kunt gedogen, of daar blijkbaar toch onvoldoende morele problemen van ziet. En tegelijk wel de slavenhandelaars eigenlijk algemeen werden afgewezen als buitengewoon immorele mensen. Ja, maar tegelijkertijd zie je de praktijk dat hier natuurlijk niet zo verrekt veel mee gebeurt. Dus aan de ene kant heb je Jacobus Hondius, een predikant in Hoorn, die inderdaad precies deze tekst aanhaalt om te zeggen, dit is een van de 1000 grauwe zonden, zoals hij dat noemt, van onze tijd. Aan de andere kant zie je dat mensen als Udemans bijvoorbeeld... Ja, maar ik had het nu even over de laat antieke tijd. Over die tijd weet ik, 7e, 8e eeuw, weet ik niks van. Ja, maar dat is dan weer... Ja. Dus in die periode zie je dat uiteindelijk er toch zo'n theologische constructie opgetuigd wordt waarin het hebben en het verhandelen van slaven toegestaan is onder bepaalde voorwaarden. En goed, of men zich hield aan die voorwaarden, daar kun je zelfs ook nog wel heel erg de vraag bij stellen. Maar goed, binnen die mindset waren dit respectabele mensen. Ja. Sterker nog, dit is wel heel interessant onderzoek ook, vrij recent nog gedaan door Noorlander vanuit Amerika. Die heeft laten zien dat de mensen die de topposities hadden binnen de VOC en de VEC vaak ook dezelfde mensen waren die bijvoorbeeld binnen kerkenraden de touwtjes in handen hadden. Dat was een kleine bestuurlijke elite die gewoon circuleerde in al die hoge posities. Zeg maar even, zeg. Is wat, hè? En zo de eigen uitbuiting ook heel behendig theologisch en bijbels kon onderbouwen in sommige gevallen. Nou ja, kijk, ze waren natuurlijk niet de predikanten. Maar ja, als het allemaal zo licht bij elkaar ligt, dan wordt het ook wel heel moeilijk voor predikanten, denk ik, om daar een eigen stem in te ontwikkelen en om daar ook het gevoel van steun voor te hebben. Maar als kerk, als instituut, kun je daar natuurlijk geen veroordeling van verwachten als de mensen die aan de touwtjes zitten in die raden. Maar als ik jullie zo goed beluister, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, er zit een ambivalentie, zowel ja, ook in de Bijbel, waarin je elementen ziet die slavernij uiteindelijk misschien wel ondermijnen. Namelijk, je bent gelijkwaardig in de ogen van God. En je bent in ieder geval een moreel wezen, niet een gebruiksvoorwerp. Mm-hmm. Ja. Tegelijkertijd de teksten die slavernij ook accepteren en proberen te reguleren, zelfs natuurlijk in het Oude Testament. Ja. Nou ja, ook respecteer je meesters en meesters respecteer je slaven. Dat zit dan wel in, maar het is ambivalent. En zoals ook de kerkgeschiedenis, ook in die Grieks-Romeinse tijd, wel, Gregorius van Nyssa sprak zich er tegen uit. Tegelijkertijd, het bleef wel bestaan. Ook toen het Romeinse Rijk bijvoorbeeld christelijk werd. Het werd wel minder, geloof ik, maar het bleef wel bestaan. Dus ja, ambivalent eigenlijk. Ja, toch geleidelijk aan afgelost door de Mahorige dienst, dat feodale stelsel, of hoe je het maar formuleert. Ja, dus ambivalent vind ik misschien nog iets te zwak, denk ik. Want dat lijkt de suggestie te wekken dat er, zeg maar, twee gelijkwaardige kampen waren of zo. Ja. Terwijl ik denk, als je het geheel van de kerkgeschiedenis bekijkt, dan moet je zeggen dat de echte critici een minderheid waren. Ja, dat lijkt me een betere. Tot de 18e eeuw nog wel. Hè? Ja, ja. Nee, we gingen een beetje heen en weer, maar de vroege geschiedenis, zeg maar, de klassieke oudheid, daar ben ik nu bij stilgestaan. Maar de excuses waar die natuurlijk over gaan van de Nederlandse regering, is echt die transatlantische slavernij. Dus de slaven die vaak uit Afrika gehaald werden en naar Amerika en de Caribische gebieden werden gebracht. Ja, hoe groot was de rol van Nederland in die transatlantische slavernij? Ja, dat is op een bepaalde manier vrij simpel te kwantificeren natuurlijk. Omdat wij via uitstekend database onderzoekwerk gewoon weten hoeveel Nederlandse schepen, hoeveel tot slaaf gemaakte, niet op een één persoon na, maar zo om en nabij hebben verplaatst. En ik zeg even uit mijn hoofd, 500.000 tot slaaf gemaakt, 500.000 Afrikanen zijn door de Nederlanders verscheept, verhandeld. 500.000. Van de 12.500.000 uit mijn hoofd. Nederland was überhaupt in die tijd echt een grote speler natuurlijk. In het begin zeker. Later zwakte de invloed en de kracht van de Republiek wat af. En in termen van economisch gewin, ik las ergens een getal van 7% van het nationaal budget, maar ja, ik durf dat niet zo te zeggen. Daar is heel veel discussie over. En de vraag is ook altijd, hoe ver loopt die keten door? Dat is met name de discussie die gevoerd wordt onder de specialisten. Precies. Ja, dat is net zoals vandaag met de agrarische sector. Hoe groot is die nu eigenlijk? Dat is een lastige discussie. Er zijn mensen die het vooral willen minimaliseren. En die wijzen dan op, het is toch vooral Amsterdam en een aantal Zeeuwse havensteden die echt direct in verbinding stonden met de slavernij. En daar hebben ze op zich gelijk in. En, maar Er zit een enorme reeks aan leveranciers bij. En bijvoorbeeld, er is ook wel onderzocht, waar komen de personeelsleden? Dus denk aan matrozen, maar ook aan soldaten. Ja. Ja. Van de schepen vandaan. Nou, dat is echt elk gat, elke plek in Nederland. Daar komen soldaten en matrozen vandaan. Ja, want dat is natuurlijk wel ook een argument dat vandaag relevant is. Omdat, wat je natuurlijk heel vaak hoort, ook vandaag, ja, excuses voor slavernij bijvoorbeeld. Mijn voorouders waren arme Friese of Groningse landarbeiders. Ja. Die waren zelf half slaaf. Die werden door dezelfde kooplieden in het Westen uitgebuit. Waar moet ik excuus voor aanbieden? Ja, maar dat is ook een soort van pervers argument. Kijk, ik hoor dat argument dan heel vaak. Maar er is ook geen enkele Surinamer die ik spreek die zegt, ja, jij bent individueel verantwoordelijk voor de slavernij. Ik heb hier vanwege mijn onderzoek regelmatig gesprek over met mensen. En er is niemand die dat zegt. Nee, dat begrijp ik. Dus, maar hoe maakte dat soort landarbeiders deel uit van het systeem? Heb je daar een soort beeld van? Of? Nou ja, er zijn verschillende dimensies aan te brengen. Dus er is bijvoorbeeld wel gezegd, de wijze waarop de Republiek omging met Brabant, door Brabant en Limburg, dat was eigenlijk een soort van kolonialisme binnen het land zelf. Ja. En dat heeft ook op een bepaalde manier ons denken daarover gevormd. Maar zeker, we hebben natuurlijk ook nog de koloniën van weldadigheid, dat is wel van latere datum, maar ook dat zijn weer modellen om mee te experimenteren, die voor een deel ook voortkomen uit dezelfde koker, die ook actief was in Nederlands-Indië. Dus er zitten zeker continuïteiten. En natuurlijk het punt van dat het natuurlijk vooral al de elites zijn die het meest profiteren. Ja. Kijk, ik kom zelf ook niet uit een geslacht van slaveneigenaren. Voor zover ik het heb kunnen traceren, waren mijn voorouderen allemaal arme boeren in Zeeland. Mijn voorouders zaten dichter bij de slaafgemaakte, denk ik, dan bij de eigenaar. Maar goed, je zou kunnen zeggen, een beetje met wat je net aangaf, dat het hele systeem van toelevering, om een voorbeeld te geven, als je ergens in het oosten van het land woont en je hakt bomen om die gebruikt worden voor een schip. Absoluut. Verderop, dan, ook al bedoel je het niet, en ook al heb je dat misschien niet in beeld, je maakt een deel uit van het systeem. Ja, het is ook wel goed om te zeggen, die excuses zijn dus niet namens het Nederlandse volk. Hè? Nee, als die er komen, die zijn niet. Echt namens de Nederlandse regering. Ja, de staat. Ja. Wat ik me nog afvroeg, hè, voor die transatlantische slavernij. Wij weten nu natuurlijk hoe gruwelijk het was. Mm-hmm. Die beelden die ik nog voor me zie, hè, van zo'n schip, waar ze dan echt, ja, als een soort legbatterij naast elkaar lagen. Onmenselijk, barbaars, verschrikkelijk. Ja. Heel veel die het ook niet overleefden, natuurlijk, die hele overtocht. Wist men dat toen? Is daar iets over te zeggen? In hoeverre bekend was hoe groot dat was? En hoe gruwelijk dat ik, was? Dit is deels speculatie, hoor, maar ik zou wel durven te zeggen dat men dat wist. Enerzijds, omdat dus wat ik net al beschrijf, al die matrozen, al die soldaten. Dat was natuurlijk heel veel mensen waren deel van die hele industrie. Precies, hè? Je moet je voorstellen, Nederland had op dat moment een paar miljoen inwoners, veel kleiner dan tegenwoordig. En we hadden een gigantisch koloniaal rijk. Dus iedereen was op een bepaalde manier wel via een neef of een oom of direct zelf betrokken bij op een of andere manier die handel. En je ziet het ook aan dominees die hierover spreken, dat ze vaak ook zelf bijvoorbeeld in, ik ken een voorbeeld, Gorgias de Raad of de Meid, dat weet ik even niet, die heeft op Sint Eustatius ook enige tijd gestaan. Kals, een criticus, is in Suriname actief geweest. Later Baron Wolter van Heuvel, Robert van Heuvel heet hij, die een van de grootste abolitionisten wordt in de Tweede Kamer. Maar die was zelf predikant geweest in Nederlands-Indië. Dus al die verbindingen zijn er. Mensen kwamen daar gewoon. Mensen hoorden daarover. Ja. En mensen hebben zich daarvoor afgesloten. Kijk, en op het moment dat natuurlijk abolitionisme in de Verenigd Koninkrijk krijgt echt kracht ook door die publicatie waar je net aan refereert. Ja. Dat het ook heel inzichtelijk wordt. Heel, beeld, heel tastbaar van hoe groot is dat lijden nu precies. En Van Heuvel heeft dat bijvoorbeeld ook geprobeerd te doen voor de Nederlandse context, door een boek te schrijven, Vrije en Slaaf onder Nederlandse wet, waarin hij ook allemaal, zeg maar, ooggetuigenrapporten verzamelt over de misstanden in Suriname. Dus het is dubbel. Aan de ene kant denk ik dat iedereen die het wilde weten, het kon weten. Ik denk dat een hoop mensen zich daarvoor hebben afgesloten. Dus we vandaag de dag ons ook afsluiten voor kledingindustrie, misstanden in Bangladesh bijspreken. En ik denk, zodra dat niet meer te vermijden was, hem zeggen, omdat die propaganda, om maar even zo te noemen, of die reclame of die inzet van die abolitionisten zo groot was en zo massaal dat men niet kon negeren. Ja, dan komt het echt op stroom. De abolitionisten, de mensen die slavernij wilden afschaffen. Ja. Hè? Dat is misschien goed. Ja, dat wordt een beweging die wordt sterker tegen het eind van de 18e eeuw, toch? Dat duurt nog wel even, toch? Ja, klopt. Dus dat wordt vooral de 19e eeuw eigenlijk pas echt sterk. In Nederland echt pas, eigenlijk pas vanaf 1820 of iets dergelijks. Ja. Laat in de 19e eeuw. Ook vaak trouwens van opmerkelijke kerkelijke groepen. Hè? Bijvoorbeeld de Quakers hebben een belangrijke rol gespeeld. Quakers waren natuurlijk een enorme voortrekker daarin. Ja. Ja. Dat, ook later in de Verenigde Staten, als het gaat om de ondergrondse vluchtroutes. Ja. Ja. Van slaafgemaakte uit het zuiden. Ja, en in Engeland ook, was het een beetje gekoppeld ook aan die evangelicale beweging. Hè? Het was natuurlijk het was een beweging, kijk, inderdaad, die voor een heel belangrijk deel geïnspireerd werd door evangelicale sentimenten. Dat speelt ook voor alles mee. Ook modernisering, individualisering, democratisering. Al dat soort zaken. Het was ook een tijd waarin bijvoorbeeld het strafrecht, marteling, executies, al dat soort dingen. Dus men werd wat zachter, laat ik het maar zo zeggen. Maar zeker, dit argument speelde ook een rol. Ik noemde het net al even. Onder andere bijvoorbeeld dat slavernij een obstakel was voor het evangelie. En dit waren vaak zeer missionair bevlogen mensen die de grote problemen mee hadden dat bijvoorbeeld missionaris of zendelingen niet werden toegelaten op plantages. Of, en dat is een argument dat je ook steeds meer hoort, dat de slavernij zelf zo dehumaniserend werkt. Het stond mensen zo ongelooflijk af. Dus de mensen die lijden onder de slaafgemaakte zelf worden gewoon onbereikbaar voor alles wat maar enigszins verder gaat dan eten en drinken en slapen. Ja, ja. Omdat ze uitgehongerd, uitgeput. Nou ja, dan kun je van alles daarvoor gebroken. Mensen worden helemaal kapot gemaakt. Ter aanvulling voor de Nederlandse context is de Revijbeweging met name van belang. En dat was ook een soort van pietistische beweging, maar waar op een gegeven moment ook een soort van idee ontstond dat als je jezelf innerlijk vernieuwt, dan moet je ook kijken naar maatschappelijke misstanden en wat daar mis aan is. Of iemand als Groen van Prinsterer toch ook? Die zegt, Jan de Liefde. Nicolaas Beets is met name wat betreft slavernij een heel belangrijk. Maar dan gaan we alweer gelijk naar de tegenstanders toe. Dan zit je weer 50 jaar later. Precies, en dan wekken we alweer de indruk van toen kwamen er allemaal vrome christenen die gingen het afschaffen. Dat is natuurlijk niet de realiteit. Absoluut niet. Het was ook een binnenchristelijk debat. Vrome christenen hebben het ook ingevoerd. Hebben het ingevoerd, hebben het verdedigd. Ja, ook dat, ja. Het net viel al vloek van Cham. Ja. Dat moeten we denk ik nog even uitleggen, wat dat inhield. Ja, dat is heel belangrijk. Dus dat slavernij aanwezig is in de Bijbel, dat is heel duidelijk, denk ik. En dat werd ook heel eenvoudig door veel theologen gebruikt als argument dat met slavernij geen probleem was. Maar het nieuwe en het ingewikkelde, zou je kunnen zeggen, theologisch gezien dan, van de koloniale slavernij was, of de slavernij in de koloniale tijd, was dat het zo sterk raciaal gemotiveerd was. De gedachte was dat alleen zwarte op een of andere manier, of Afrikanen, dat die juist tot slaaf gemaakt moesten worden of konden worden, omdat die nu eenmaal een andere natuur hadden of iets dergelijks. Nou, men zocht daarvoor naar theologische motivaties en men vond die in de vloek van Cham. De vloek van Cham is iets dat we in Genesis 9 aantreffen. Dat Noach wordt dan in naakte toestand gezien door zijn zoon Cham. Nou, hij is dronken. Hij is dronken. En hij vervloekt dan Cham, of eigenlijk Canaan. Dat is ook heel complex daar. En hij zegt dan dat hij voortaan zijn andere broers zal moeten dienen. En als je naar het Hebreeuws kijkt, dan zou je kunnen zeggen dien als een slaaf. En dat is helemaal uit zijn verband gerukt. En men heeft van Cham, zeg maar, de voorvader van de Afrikanen gemaakt. Ja, en dat is door een heel ingewikkelde vorm van associaties gegaan, waarbij Cham klinkt als het Hebreeuwse woord voor heet of voor zwart. En waarbij men een soort van gereconstrueerd heeft, bepaalde lijn aan theologen, dat dus inderdaad Cham de voorvader is van de zwarte bevolking, van de Afrikanen. En dat Noach, dus dankzij de vloek van Noach, door de vloek van Noach, er een soort van goddelijke legitimatie is dat juist dat volk de andere volken moet dienen. Gaat dienen, ja. Dus het is denk ik wel goed om te zeggen, exegetisch klopt er echt geen hout. Nee. Het is een totaal ad hoc argument. Het is totaal gezocht. Ja, je moet echt sowieso de associatie met zwart, waar die vandaan komt, is een hele lastige. Maar vervolgens, als je Genesis 10 verder leest, het geslacht van Cham zijn de Canaanieten. Ja. Het zijn helemaal geen Afrikanen. Het zijn de mensen met wie Israël steeds van doen had in het land Canaan zelf. Nou ja, en ik ben dus precies op dit punt ook op dit moment onderzoek aan het doen. Er komt daar hopelijk volgend jaar een artikel over uit. Dat inderdaad dus door professionele theologen in Nederland meestal de vloek van Cham afgedaan wordt als kwatsch. Als exegetisch behoorlijk. Kwaktheologie. Ook toen. En dat is interessant, want daar wordt vaak niet gezien. Niemand had het echt serieus. Nee, maar desondanks zie je dus wel dat in de populaire cultuur, zeg maar even zeggen, van die tijd, dat het wel degelijk heel vaak opduikt. En dat met name ook het deel was van wat wel plantentheologie wordt genoemd. Maar, dus het heeft wel degelijk heel erg effect gehad. Het laat zien. Dat zie je vaak natuurlijk, dat bepaalde pseudo-theologische noties best veel invloed hebben, juist vaak bij mensen die zelf de Bijbel nauwelijks lezen. Maar het ergens verankert zich dat in een soort collectief geheugen, als een soort stokargument, een standaardargument, wat steeds weer genoemd wordt. En dan kunnen, zeg maar, de mensen die wel de Bijbel lezen of exegetiseren, of de theologen, die kunnen zeggen wat ze willen, maar kunnen niet meteen opbossen. Het is heel lastig. Maar het laat dus zien dat dat raciale element van die transatlantische slavernij, namelijk gaan zwarte mensen tot slaaf maken, dat moest op een of andere manier gerechtvaardigd worden. Ja, daar moest een tekst bij gezocht worden. En dan kom je uit bij deze exegetische acrobatiek. Ja, zo wordt om dit te rechtvaardigen. Wat niet wil zeggen trouwens dat elke theoloog, dus er waren echt wel theologen, bijvoorbeeld de bekendste bijvoorbeeld is Picard, een Drentse dominee, die heeft dit ook wel echt verdedigd. Dat was een academisch opgeleid theoloog die dat echt ook... Je kunt van elk standpunt wel iemand vinden, die ook wel intellectueel, die het verdedigt. Ja, maar de meeste meeste theologen in die tijd verwezen van de vloek van Gamma, die zeiden, kijk eens, slavernij was niet iets van dat van oorsprong in de samenleving gegeven was, in de wereld gegeven was, maar is door zoiets als de vloek van Gam in de wereld gekomen. Ja. Maar die zeiden niet, dat betekent dat we alleen zwarte mensen mogen. Als je Genesis 9 en 10 leest, ja, het staat er gewoon niet. Ja, je kunt lang over praten, maar het staat er echt niet. Nee. Dus het is echt gezocht. Ja, maar het is wel van enorm belang. Ja. Nou ja, en het giftige is misschien ook dat dit samenging met wetenschap van die tijd, die ook een soort dwaalrichting insloeg. Ja. Namelijk ook grote filosofen en wetenschappers van die tijd, als je dat zo kan noemen. De verlichtingsfilosofen eigenlijk een soort wetenschappelijke onderbouwing op de proppen kwamen, waardoor zwarte Afrikanen net iets minder mens zouden zijn. Ja, klopt. Dat is dan de wetenschappelijke gebied. De frenologie wordt bijvoorbeeld dan genoemd. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar gelaatstrek, de vorm van de schedel, dat soort dingen. En daar was inderdaad een levendig wetenschappelijk debat in die eeuwen. Ook inderdaad vanuit verlichtingsdenkers, waarbij vaak dan aangenomen wordt dat er een hiërarchie was van rassen, waarbij zwarte mensen onderaan hingen. Zeg maar even. Ja, dat is ook echt inderdaad verlichtingsdenkers, wat je noemt. Nou. Volgens mij de Voltaires en zo van deze wereld, die daar ook niet een hele fijne rol in speelden. Dus het was een soort mengelmoes van dingen die samenkwamen om dit te rechtvaardigen. Men wilde het gewoon blijkbaar ook. In de 19e eeuw staat er ook een levendig debat over, in de zin van, eigenlijk was vrijwel elke Europeaan het wel over eens dat mensen in Afrika op een lager beschavingsniveau zaten. Mm. Dat was eigenlijk wel een algemeen beeld. Mm. De vraag was vooral, is dat omdat de Afrikaan van nature tot minder in staat is, of omdat klimaat, omstandigheden, kolonisatie, uitbuiting, al dat soort dingen een rol spelen. En dan zie je, daar zie je eigenlijk de standpunten over uit elkaar gaan. En dan zie je die evangelicals, de meeste evangelicals eigenlijk, zeg maar de vrome protestanten die ook de zending vaak aandreven, die zitten veel meer op dat punt van het zijn omstandigheden. Maar God heeft alle mensen uit hetzelfde bloed gemaakt, om Paulus te citeren. Dus dat zijn alle verschillen tussen zwart en wit moeten verklaard worden vanuit omstandigheden. Ja, omstandigheden en niet vanuit de aard van de mensen zelf. Want ieder mens is geschapen naar het evenbeeld van God. Maar dan zie je dus ook die meer racistische argumentatie zich ook ontwikkelen. Ja. Dus het is, maar dat is een debat waarbij, denk ik, toch overwegend de wat vromere evangelicalen aan die kant van die beschaving zit uit te komen. Het is interessant dat die evangelicalen eigenlijk met hetzelfde argument uitkomen als wat Gregorius van Nyssa meer dan 1000 jaar eerder verwoordde, namelijk als de mens geschapen is naar het evenbeeld van God. Die notie. Ja, nou, letterlijk die tekst van Paulus, die, ik geloof in Handelingen, wat is het? God heeft uit één bloed de ganse mensheid geschapen. Mm-hmm. En dus Adam. Ja. We hebben allemaal één voorouder. Ja, precies. En je ziet dan in wat we nu pseudobiologie zouden noemen, of vroeg evolutionaire gedachten, en ook in de verlichtingstijd, zie je dan wel dat de gedachte van verschillende voorouders bijvoorbeeld een rol speelt, of dat Afrikanen of zwarte mensen toch uit een andere biologische afdeling komen, of wat dan ook. Het interessante is dan, Martijn, jij zei, die vloek van Gam, waarmee het gerechtvaardigd werd, dat was een minderheidsstandpunt onder theologen. De meeste theologen vonden dat kwatsch. Tegelijkertijd, er is een minderheid van christenen, zou je kunnen zeggen, die zich echt verzetten tegen die slavernij. Het grootste gedeelte van de kerken, van christenen, van Nederlanders toen en überhaupt Europeanen, die gingen er gewoon in mee. Ja. Die gingen er gewoon in mee, werkten eraan mee, vonden het waarschijnlijk ook een goede zaak. Heb je daar een soort verklaring voor? Hoe het kan dat? Dat waarom is een van de vragen, denk ik, die we in ons onderzoeksproject ook willen proberen te beantwoorden. Dat zal met economische factoren samenhangen, maar ook gewoon simpelweg met een gelijkvormigheid aan de wereld, zoals ik het maar even noem in een mooi klassieke term. He, dus die kerken waren gewoon helemaal deel van dat slavernijsysteem. Ja. Kerken hadden slaven. Nationale kerken, volkskerken. Predikanten hadden slaven. En ook de bewegingen die Stefan zojuist noemt, bijvoorbeeld de Evangelische Broedergemeente, die heel veel goed werk heeft gedaan voor onder tot slaaf gemaakt in Suriname bijvoorbeeld. En ook elders trouwens. Maar ook zij hadden het ontslaan gemaakt en zelfs in dienst tot schaamte tegenwoordig van de EBG als ze terugkijkt op het verleden. Ja. Want dat is een ongemakkelijke waarheid natuurlijk. Neem het pastorale leven in Suriname. Dat was alleen mogelijk. Althans, dat was de frame, hè. Dankzij het werk van gespecialiseerde ontslaaggemaakten die de boten roeiden, waardoor de predikant langs zijn uitgestrekte gemeente kon gaan om een huisbezoek af te leggen. Dus het was zo integraal deel van die wereld, in ieder geval in de kolonie, laat ik dat ook even zeggen. Dus in de kolonie was het gedachte dat een witte man zelf werk doet. Dus het is breder ingebed, het idee dat een witte man zelf werk doet, dat deed af aan jouw status als witte man in de kolonie. Dus niet. Maar op het moment dat jij eerste voet zette aan wal, dan was het eerste vraag, was die eerste stop, zou ik maar even zeggen, ik zeg het eventjes spreekwoordelijk, mijn eerste stop was bij spreek de slavenmarkt, om ervoor te zorgen dat jij één of twee personeel, om het maar even... Ja, precies. Ja. En in Nederland ligt dat natuurlijk wel anders. Daar was natuurlijk meer afstand van die gedachte, ook omdat men geen slavernij in Nederland kende. Nee, men zag het niet. Men kon het ook op afstand houden, als het ware. Maar je kon het ook op afstand houden, inderdaad. Dus het is altijd een overzeese, ver van je bed af. Outsourcing. Want jij hebt wel een aantal van die critici, noemde jij volgens mij daarbij op, dat zij zelf ook gezien hebben in de overzeese gebieden, om even zo te noemen. Hoe verschrikkelijk het is. Ja. Dus, en veel mensen zagen het niet, dus die dachten ook van we verdienen. Maar is dat ergens niet om ook maar iets te verdedigen of te vergoelijken, maar is dat ook niet te vergelijken met nu? Hoeveel intellectuele leiders, waaronder ik de predikant ook maar even schaar, zijn er die zich nou dagelijks fel uitspreken tegen wat kledingateliers in China of Bangladesh? Of, we weten het allemaal wel. Maar het is ergens ook van wat is er aan te veranderen? Ja, exact. Het heeft ook ergens wel nut. Hoe moet het anders? Ja. En dan zijn er altijd ook mensen die zich daar rukzichtloos, compromisloos tegen verzetten. Ja. Maar dat is altijd maar een minderheid. Ja. Eigenlijk, hè? In elke tijd. Ja, dat is zo. Dat is zo. When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land. I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. I'll meet you in the morning. I'm bound for the promised land. On the other side of Jordan. Bound for the promised land. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell. Cynthia Erivo hoorde je in haar rol als Harriet Tubman, een voormalig slavin die honderden Amerikaanse slaven in de 19e eeuw heeft helpen te ontsnappen. En dit was uit de indrukwekkende film Harriet over het leven van deze vrouw. Je hoorde de Goodbye Song, wat ook in die film een enorm schrijnende scène is. Blijf luisteren, ik ben zo meteen bij je terug voor nog een uur De Nacht van de EO en het vervolg van deze ongelofelijke podcast. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 4 uur met Ties van Kesteren. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn 2 doden gevallen. 7 anderen zijn gewond geraakt. Een man opende het vuur vlak na een diploma-uitreiking van een high school. Ooggetuigen hoorden zeker 20 schoten toen ze naar buiten liepen uit het theater waar de ceremonie net plaatsvond. Door de paniek vluchten scholieren en hun ouders alle kanten op. De 2 slachtoffers zijn mannen van 18 en 36. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. Tijdens de Veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne gisteravond fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kachovka-dam. De raad kwam bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. In de Verenigde Staten heeft republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap. Toen trok hij zich snel terug na slechte resultaten bij de voorverkiezingen. Bij zijn bekendmaking opende hij de aanval op oud-president Trump, die ook weer kandidaat is. Hij beschuldigde Trump onder meer van gebrek aan leiderschap. En bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken. Er is ook niemand aangehouden. De drugs heeft een waarde van zo'n 70 miljoen euro en is vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugsvangsten in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden. Het weer. Vannacht is het helder. Minimumtemperaturen rond de 6 en 11 graden. De komende dag is er zon en wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. En mijn naam is Ruben van Haften. Fijn dat je erbij bent in het laatste uur van de nacht van EO voor deze week. Straks hoor je waarom volgens twee spindokters Sigrid Kaag beter niet bij College Tour had kunnen zitten. Maar eerst iets heel anders, want we luisteren verder naar de ongelofelijke podcast. In het afgelopen uur hoorde je het al het eerste deel van een gesprek over de rol van religie in de slavernijgeschiedenis. En we moesten eruit voor het nieuws toen Stefan Paas aan Martijn Steltjesdijk vroeg of hij een vergelijking zag tussen vroeger en nu. Want hoeveel intellectuele leiders zijn er nou die zich vandaag de dag uitspreken tegen slavernij in bijvoorbeeld kledingfabrieken in Bangladesh of China? Is dat niet net zo als het vroeger was, Martijn? Die parallel zie ik zeker. Tegelijkertijd moeten we denk ik wel een onderscheid maken tussen het feit dat predikanten, maar ook anderen die daadwerkelijk in de kolonie aanwezig zijn geweest, vaak toch ook in Nederland terugkwamen met kritiek. En mensen die kritisch waren, die werden ook vaak de kolonie uitgezet. Dat is denk ik ook nog een ander aspect trouwens van dit probleem. Is dat er een heel grote verbondenheid was van staat en kerk in de kolonie. Veel, veel hechter dan in Nederland zelf. In Nederland hadden de kerken wat meer vrijheid om om een kritische buitenstaande positie in te nemen ten opzichte van beleid bijvoorbeeld. Terwijl in de koloniën, vaak omdat het zo ging om, in ieder geval zeker in die West-Indische kolonie, waar het ging om een heel kleine witte minderheid, een heel grote slaafpopulatie, was rust en orde, was ongeveer regel 1 tot en met 3 van de koloniale overheden. Zodra er ook maar een predikant kwam die kritisch was, die werd eigenlijk onmiddellijk gewieberd. Dat zie je met Jan-Willem Kals, die ik al een paar keer heb aangehaald. Dat zie je ook met die Van Heuvel, die ik nu ook ondertussen een paar keer genoemd heb in Nederlands-Indië. Dat waren dominees die wel kritisch waren en gewoon gelijk. Ja. Ik kwam ook nog tegen een dominee Smijtengeld of zo. Smijtengeld, Smijtengeld is een Middelburgse dominee. Over de 17e eeuw, toch? Ja, dan hebben we het over, ik denk 17e eeuw, ja. Dat is op zich ook wel interessant. Dat was dus een dominee in Zeeland ook. Hè? Dus het grootste deel van die discussie vindt ook plaats bij Zeeuwse theologen en dominees. Omdat zij daar veel meer mee te maken hadden. Ze hadden veel van die havens. Precies. Eind 17e, begin 18e. Ja. En ik geloof dat hij ook fulmineerde tegen de slaafhandelaren, ook met een beroep op die tekst uit Exodus of Deuteronomium, waarin dat echt fel verboden is. Maar goed, heeft hij het over de slaafhandelaren, heeft hij het ook weer niet over het hele systeem, volgens mij, per se. Maar ik wil niet, ik zou het vervelend vinden als mijn nuances van zojuist zouden lijken alsof ik daarmee de kerk goed zou praten. Want ik denk, mijn persoonlijke mening is dat de kerk juist voorop zou moeten lopen in een kritische reflectie op de tijd waarin ze staat. En daar de vraag rond de moraliteit als eerste moet stellen. En dat heeft ze, wat mij betreft, voor zover het onderzoek hebben, we moeten nog een heleboel onderzoek doen, maar dat lijkt ze toch nagelaten te hebben. Laat dat duidelijk zijn. We belichten natuurlijk een aantal predikanten die er kritisch op waren, een aantal denkers die er kritisch op waren, maar de grote meute van de kerken die ging gewoon erin mee. Met wat mits en maren. Met wat mits en maren. Ik ben niet voorop in de uitbuiting, denk ik. Dat is ook weer te kort op de bocht zijn. Maar de vraag is misschien wel of ze, ik bedoel, die verschrikkelijke rol, dat moet duidelijk zijn. De vraag is wel hoe grote rol ze hebben gespeeld bij de afschaffing van de slavernij. Volgens mij in het Verenigd Koninkrijk is wel bekend dat die rol van gelovige societies groot is geweest. Met name door die William Wilberforce, parlementariër, die een soort evangelicale bekering meemaakte. En van daaruit samen met anderen, veelal toch christelijke denkers, daar uiteindelijk parlementair ook armslag bewerkte om een einde te maken daar aan de slavenhandel. En uiteindelijk eindigde dat ook in het einde van de slavernij. Is dat in Nederland ook zo geweest? Dat, Ja, in Nederland, laten we vooropstellen dat de Nederlandse discussie eigenlijk geleid wordt door de discussie vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dus wij zijn min of meer gedwongen bijvoorbeeld de slavenhandel af te schaffen begin 19e eeuw. De Britse marine die... Ja, precies. Ja, dat was natuurlijk de eerste stap in een soort van fasering. Want ja, als je geen slavenhandel meer hebt en de situatie waar helaas niet zo goed in de koloniën dat men dus de slavenpopulatie uit zichzelf op hetzelfde niveau kon blijven, ja, dan heb je al met een soort van uitfasering te maken. En dus de afschaffing. Ja, dat klinkt heel cru, maar zo is het natuurlijk. En de afschaffing van de slavernij in Nederland is absoluut onder internationale druk tot stand gekomen. En je ziet ook dus die mensen die in Nederland wel comité's zijn gestart, abolitionistische comité's, dat die dat ook vaak deden nadat bijvoorbeeld vanuit het Verenigd Koninkrijk mensen op bezoek waren geweest in Rotterdam. Daar zijn voorbeelden van. Die dat dus hebben aangezwengeld. In Nederland heb je dan uiteindelijk twee groepen mensen die zich gaan inzetten voor die afschaffing. Dat zijn enerzijds de liberalen en anderzijds de orthodox protestanten. Die wilden ook niet samenwerken in één comité, om allerlei redenen. En die hebben de druk wel opgevoerd, in zekere zin. En op een gegeven moment bijvoorbeeld heeft ook de Nationale Synode van wat toen de Hervormde Kerk heet, ook een soort van appel of een soort van brief gestuurd aan de koning, waarin ze opriep de slavernij af te schaffen. Hmm. Anderen hebben dat trouwens al eerder gedaan. En dat zal allemaal bijgedragen hebben aan het momenten. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat het ook heel erg in Nederland... Ik kenschets het debat in Nederland altijd als meer een kwestie van hoe en in welk tempo dan of. Ja. Dus dat het uiteindelijk afgeschaft zou worden, daar was al wel rond 1825 denk ik al wel redelijke helderheid over. Maar wanneer en hoe, dat was vooral een discussie. Ja. En wie ging het betalen? Heel Nederlandse vraag. Kijk, en op het moment dat die baten gaan binnenkomen van het koloniaal stelsel in Nederlands-Indië, dan is opeens er geld in de schatkist om dat te gaan doen natuurlijk. Want de plantage-eigenaars, die zijn schadeloos gesteld. Ja, want de plantage-eigenaars zijn schadeloos gesteld. Niet dat was heel lang een financiële... Over herstelbetaling gesproken. Ja. Dus dat is een heel interessant fenomeen natuurlijk. En heel triest ook. Oh, pardon. Dat het juist de slaveneigenaren zijn die geld hebben ontvangen en die daar ook op stonden. Dat ging een groot deel van dat debat ging daarover. Ja. Terwijl natuurlijk de tot slaaf gemaakte daarna nog 10 jaar verplicht moesten werken voor hun voormalig eigenaar in een soort van constructie die eigenlijk gewoon slavernij was. Ja. Omdat ze dan zouden leren wat burgerschap is of iets dergelijks. En omdat het dan een soort van uitfasering ook was voor de slaveneigenaren. Wederom, het was vooral in het belang van slaveneigenaren. Dat ze hun arbeidskrachten niet ineens kwijt zouden precies, zijn. Precies, precies. En pas daarna kun je eigenlijk spreken. En vandaar ook die 150 jaar of 160 jaar van die afschaffing. Hè. Pas vanaf dat moment, 1873, kun je eigenlijk spreken van de facto dus afschaffing van slavernij. Dan is het komend jaar een jubileum van 150 jaar. Ja, dat is de reden waarom er dit jaar ook zoveel bij wordt stilgestaan. Ja, dat er een groeiende groep mensen vanuit de nazaten van de slaafmaakten zeggen, eigenlijk 1873 is het echt jaar. Echte, ja. Maar, je kunt dus wel zeggen, om terug te komen op jouw vraag, van die revivals in Engeland, die evangelicals, die zijn maar in de loop van de 18e eeuw zich gingen verzetten. En iemand als een parlementariër, als Wilberforce en anderen, die natuurlijk ook gewoon politieke invloed hadden. Dat leidde natuurlijk al in 1807 tot het verbod op slavenhandel. Ja. Tussen de kolonie en het continent, Afrika en Europa. En de Britse marine, als die iets verbood, handel of zee, die hadden ook wel de mogelijkheid om het min of meer af te dwingen. Ja. Dus vanaf dan zie je natuurlijk, dan ontstaat er ook gewoon nieuwe feiten op de grond, hè, zoals het wel eens gezegd wordt. Extra pijnlijk voor Nederland dat het eigenlijk niet zelf tot zo'n discours kwam, maar dat het echt onder geopolitieke druk. In Nederland gebeurt alles 50 jaar later, hè, zei Heinrich Heine ooit. Dit is echt een prachtig voorbeeld van. Dus het enerzijds echt heel duidelijke diplomatieke druk en anderzijds ook juist langs de lijn van het beïnvloeden via groepen uit Verenigd Koninkrijk die op bezoek kwamen in Nederland om hier de discussie aan gang te krijgen. Zelf kregen we dat niet aan de gang blijkbaar. En dan die discussies van reparaties, herstelbetalingen die altijd terugkomt, dat is dan ook goed om te markeren. Die herstelbetalingen is al een keer gebeurd. Maar toen dus inderdaad aan de slavenhouders. Ja. In plaats van de en vanuit het stelsel dat natuurlijk, waar ook van alles op aan te merken is in Nederlands-Indië. Dus dat is natuurlijk ook extra wrang nog. Ja, dat is nog extra wrang. Dat betaald werd met eigenlijk nieuwe misdaden tegen de menselijkheid die werden aangericht in Indië, zou je kunnen zeggen. Kim, we zijn er een beetje doorheen. Maar misschien wel goed om nog te zeggen, in die 1860 jaren vind je natuurlijk nog één groot theologisch debat over slavernij. Dat is in de Verenigde Staten, rondom de burgeroorlog. Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865... die eigenlijk, zeggen we nu, grotendeels ging over de kwestie van de slavernij. Mm. Ja, het noorden tegen het zuiden. Ja. Noorden wilde af van slavernij, het zuiden wilde het behouden. Ja, er wordt heel veel romantiek omheen gesponnen van zuidelijke rechten enzovoort. Maar eindelijk ging dat om de slavernij. En daar zie je ook theologische debatten die eigenlijk een backwater zijn op dat moment. Hè? Want in feite Mark Knoll heeft dat heel mooi beschreven in zijn boek The Theological Crisis of the Civil War, dus de theologische crisis. Waarin hij zegt, in Amerika zie je partijen echt recht aan elkaar staan met grote zekerheden. Dat waren allemaal protestanten, dus wisten het allemaal heel zeker. De ene was heel zeker dat de Bijbel echt heel erg tegen slavernij was. De ander wist heel zeker dat de Bijbel ervoor was. Maar dan zie je, die argumenten weer terugkomen. Uit Europa, als kerken daarop reageren, die zijn eigenlijk allemaal zover van joh, waar hebben jullie het nog over? Dit moet toch, het is klaar. Ja. Maar in Amerika leest dat nog heel sterk. En Mark Knoll laat heel mooi zien dat zegt, er zit een soort onevenwichtigheid in. Op het eerste gezicht heeft iemand die slavernij wil verdedigen op basis van de Bijbel gewoon een voorsprong. Ja, want het staat er toch gewoon. Ja, het gebeurt er gewoon. In Leviticus worden wetten gegeven voor slavernij en zo. Dus de tegenstanders moeten theologisch subtieler argumenteren. Ja, die moeten naar de grote lijnen gaan kijken van de Bijbel. Ja, de geest des christendoms. De geest van het christendom, ja. De geest van de Bijbel. En het grote gebod van Jezus. Wat gij niet wil dat u geschikt. Mm-hmm. Dus behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Nou, zou je zelf slaaf willen zijn? Nee, nou dan. Ja. Dat soort argumentatie. Maar theologisch gebeurt ook interessante dingen, doordat er ook heel nadrukkelijk gezegd, maar de slavernij in de Bijbel is wel een heel ander soort slavernij. Ik noemde het al even, er is niet racistisch gemotiveerd bijvoorbeeld. De meeste slaven in de Bijbel waren wit. In de tweede plaats zie je ook, als je dan het Oude Testament citeren, geachte verdedigers van de slavernij, dan moet je het ook helemaal doen. Dan kijk eens naar Abraham, die had slaven die gewapend waren. Nou, geen slaven-eigenaar in de Verenigde Staten die zijn slaven op, in de buurt dus laten komen van een wapen. Er staan wetten in Leviticus. Als je slaaf mishandelt en die raakt daardoor invalide, dan moet je hem vrijlaten. Ja, ik geloof alleen als hij je blauw oog of tand kwijt. Blauw oog of een tand of wat. Dan is het al genoeg. Denk ook aan Abraham. Zijn slaven kunnen van hem erven. Er wordt ergens gezegd, Abraham, ik heb geen kinderen. Dan gaat mijn Eliezer, het hoofd van mijn slaven, gaat dan al mijn bezit overnemen. Dus de tegenstanders van de slavernij zeiden twee dingen eigenlijk. In de eerste plaats, de slavernij die wij hier hebben is zo bruut, zo totaal onvergelijkbaar met wat in de Bijbel staat. Ja. Dat heeft helemaal niks ermee te maken, dat kun je niet verdedigen op dat punt. En in de tweede plaats wees men op grotere principes in de Bijbel. Inderdaad, zoals het grote gebod van Jezus. En op de geest van het christendom en op de grote lijnen in de Bijbel. Die duidelijk uit één bloed heeft God alle mensen gemaakt en dat soort zaken. Ja. Dus dan ontwikkelt zich nog, dan zie je nog één keer dat theologische debat opvlammen. En dat is dan vooral in de Verenigde Staten. En daarna is het eigenlijk ook wel klaar. Volgens mij is er dan ook eigenlijk geen christen meer die nog serieus. Dat debat is wel beslecht, denk ik nu. Ja. Nou ja, want we komen naar een einde toe, dan zou ik toch graag nog even willen eindigen ook met iemand die misschien dichterbij staat op een bepaalde manier. We begonnen met Frederick Douglass. We hebben een collega op de PTU van die Soko de Jong, een theoloog uit Malawi. En zij heeft een keer tegen mij gezegd, en dat blijft altijd in mijn geest hangen. Ik bestudeer de geschiedenis van slavernij niet zozeer vanuit een soort van historisch interesse of iets dergelijks, of omdat ik het van belang vind. Maar ik bestudeer het vooral, ik spreek eventjes namens Thandi, ik bestudeer het vooral omdat ik niet wil dat het over 150 jaar opnieuw gebeurt. Ah. En dat is een heel ander soort gezichtspunt. En vanuit het gezichtspunt van iemand die uit Afrika komt, misschien ook een logisch gezichtspunt. Ja. En de vraag is inderdaad, hebben wij nou de theologische fouten uit ons systeem al gehaald? Dus dat Bijbelse debat waar Stefan net over sprak. Is dat, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat al die fouten inderdaad eruit zijn? Ja. En dat we dit niet nog een keer gaan meemaken? Nou, laat in ieder geval zien dat de kerk en ook dus een deel van de theologie ook blinde vlekken kan hebben. Dat, maar je kunt ook zeggen, er zit misschien een bepaalde onvermijdelijkheid in dat dit soort debatten altijd zullen spelen, omdat ze te maken hebben met de manieren waarop wij lezen, omgaan met teksten. Daar spelen altijd twee dingen een rol, laat ik het zo zeggen. Er is niemand, denk ik, in de hele wereld die ooit vanuit een volkomen nulpunt tot zijn standpunten komt. Je bevindt je altijd een bepaalde positie, je hebt al bepaalde ideeën en dan ga je vervolgens zoeken naar rechtvaardiging daarvan. Ja. Dan moet je nuchter zijn. Dat is, denk ik, of je nou gelovig of niet gelovig bent, of politiek of religieus, of welke standpunt, dat werkt altijd zo. En natuurlijk kun je daar jezelf wel in corrigeren en ook wel bijsturen, maar toch. Ja. Dat is één. En tweede is, denk ik, als het gaat om leeswijzen bij een boek als de Bijbel of welke heilige tekst dan ook, dan zul je ook altijd dynamieken zien die te maken hebben met los teksten kijken versus grote lijnen. Ja. Individueel helemaal kunnen lezen of in relatie tot een gemeenschap en tot een traditie. Alles soort elementen spelen altijd een rol. Je ziet dat hele debat in de Amerikaanse burgeroorlog, zie je dat heel duidelijk. Zoals Mark Knoll zegt, er is een groot verschil tussen de Europese kerk op dat moment, die veel meer denken vanuit iets als leergezag, vanuit traditie, en de Amerikaanse mentaliteit, die hyper-individualistisch is, waarbij een plantage-eigenaar gewoon met de vuist op tafel kan zeggen, ongeacht wat een paus, een dominee, een priester, wie dan ook beweert, ik zie in mijn Bijbel dat dit er staat. Ja. Klaar. Ja. Dus ja, ik ben niet zo optimistisch dat ik denk dat dat ooit zal verdwijnen. Dat lijkt mij bij elk bij elk debat, elk onderwerp dat ons raakt, dat ons verdeelt, ja, of het nou om klimaat gaat of om slavernij, zal dat wel blijven. Ja, dus dan heb je inderdaad die teksten die gebruikt kunnen worden om het te handhaven, om het te verdedigen. Het is de mens eigen, denk ik. En tegelijkertijd heb je de teksten en de theologie die vanuit het Verenigd Koninkrijk dan met name als een motor fungeerde om het uiteindelijk ook af te schaffen. Je zou kunnen zeggen, ook daarmee over de wereld ging. Want uiteindelijk is het daar wel voor het eerst echt resoluut afgeschaft. En hebben ze ook, geloof ik, met name die Britten, ook andere gebieden, volgens mij het Ottomaanse Rijk ook, wat natuurlijk islamitisch was, ook gedwongen om min of meer te stoppen. Britten waren er niet vies van om dan vervolgens ook hun model uit te rollen over de wereld. Ja. Een soort verlicht imperialisme. Hè? Dat, Naast dat ook de donkere kanten ervan. Ja. En dan wachten we af hoe die discussie zich verder landelijk ontplooit. Ik begreep wel dat jij ook die discussie over excuses ook een soort half theologisch debat noemt, Martijn. Dat heb ik wel eens gezegd, ja. Ik wist niet dat ik daar nog aan herinnerd zou gaan worden. Woordenachter volg je hier altijd. Ja, klopt. Dus er spelen allemaal in mijn ogen ook theologische of semi-theologische noties een rol over verlossing, schuld, reparatie, boete. Ik las vorige week een fascinerend artikel over van Erik Borgmans over slavernij is een vorm van erfzonde. Hè? Dat vond ik een heel behulpzame manier om erover na te denken. Omdat het een zonde is die we zelf niet als huidige generatie gestart zijn of iets dergelijks. Nee. Hè? Maar dat we wel met ons meedragen en waar we iets mee moeten. En waar we een opdracht toe hebben, denk ik, om er iets mee te doen. Dus ik denk dat er zeker een rol ligt voor theologen om zich hierover te buigen. Te meer, en dan kom ik weer terug op mijn punt dat ik helemaal aan het begin maak, dat we altijd moeten kijken naar wat vinden de Caribische partners, wat vinden de mensen in kwestie belangrijk. Ja, ja, ja. En die waarderen, die vinden de rol van de kerk echt van groot belang hierin. Ja. Die kijken ook echt naar de kerken van, wat gaan ze doen? En welke stappen zetten. Dat is natuurlijk ook wel interessant voor ons geseculariseerd Nederland. Dat zij dat wel belangrijk vinden. Ja. Ook in de Caribische gebieden en Suriname. Die zijn nog niet ontkerkelijkt als ze dat ooit gaan worden. Dus dat zijn wat dat betreft een heel ander soort samenleving ook. Ja. Ja. Ja. Nou, we zullen zien hoe het verder gaat. Dank je wel, Martijn. Graag gedaan, dank je wel. Voor ook deze boeiende geschiedenisles. Wat het toch ook natuurlijk voor een deel is. En heel veel geleerd weer. Ik vind het altijd fijn als de ongelofelijke podcast dat ook doet, hè, dat het zo leerzaam is. Absoluut. Toch, Stefan, daarvoor. Ja, het is wel fijn dat mensen er iets van opsteken. Ik heb zelf nog wel weer een aantal dingen opgestoken vandaag. Ik ook zeker, dus dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek ging met theoloog Stefan Paas en historicus Martijn Stoutjesdijk over de rol van religie in het slavernijverleden. Meer bijzondere verhalen over de rol van religie in onze steeds ongeloverige maatschappij vind je in je favoriete podcast-app of zet je radio elke zaterdagavond vanaf middernacht op onze zender, want dan hoor je hier de Ongelofelijke Radio tot 1 uur. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Maar nu gaan we naar Den Haag. Afgelopen maandag startte een nieuwe reeks van de EO-podcast Spin Doctors, waarin Thijs van den Brink elke maand met 2 ervaren gasten de politieke spins van het moment bespreekt. Met vandaag antwoord op meerdere vragen. Zoals, had Sigrid Kaag wel in collegetour moeten zitten? We horen waarom de VVD hun congres geen congres vond. En er wordt gelachen om een spin van BBB-leider Caroline van der Plas. De Spindokters. Dag fijne luisteraars, daar zijn we weer met podcast De Spindokters. Julia Wouters is erbij, goeiedag. Fijn dat ik er ben, ja, fijn dat je er bent, vind ik ook. Voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher, we blijven het erbij zeggen. En Raymond Mens, goeiedag, fijn dat je er bent. Goeiedag Thijs, hallo. Voormalig campagnestrateeg van de VVD. Seizoen 5 alweer, dit keer niet rond verkiezingen, maar gewoon door het jaar heen. Omdat jullie allemaal graag wilden dat we doorgingen. En dat willen wij ook, dus daar zijn we dan. Iedere eerste maandag van de maand hopen we er te zijn om te praten over de spins en frames van de afgelopen maand. En mijn naam is Thijs van der Brink. Wij hebben elkaar voor het laatst gesproken rond de Provinciale Statenverkiezingen. Heb je het gemist, Julia? Ontzettend, want er was inderdaad heel erg veel spin. Heel veel dingen waar ik mijn mening over wil geven of mijn zienswijze. En dan is je podcast toch een hele fijne uitlaatklep. Ik zag jou op Twitter ook af en toe nog wel zeggen, nu wil ik iets zeggen over de spins. Ja, maar dat kon dan niet. En jij? Dus ik ben blij. Ja, precies wat Julia zegt. Voor mij was het natuurlijk voor het eerst. Het was een soort uitstapje, zo zag ik het. Ook omdat ik het heel vaak over spin heb, maar dan voornamelijk spin uit Washington. En ja. De Amerikaanse campagneteams. En die gooi ik er hier ook nog wel eens in als ik een leuke anekdote heb. Maar dan zit je op een gegeven moment in die sfeer van wat er allemaal gespind wordt en daarnaar kijken. En op een gegeven moment stopt dat. En dat is niet erg. Maar Julia en ik spraken elkaar dan. En toen zeiden we van ja, maar er is eigenlijk nog steeds heel veel spin. Dus je zou hier eigenlijk, en dat doen we nu dus ook, mee door moeten gaan. Ja, spin beperkt zich niet tot niet alleen campagnes. Spin in de verkiezingen. Nee. Ja, en wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is, wij zijn dus alle twee voormalig spindokters. Maar ik vind iets verkopen op een goede manier, zodat mensen het begrijpen, prachtig. Maar als de beeldvorming het helemaal overneemt, dan voel ik me ontzettend genoodzaakt om even te zeggen, pas op, er zit wat achter, luister, kijk, ja, je waarschuwt tegen te veel spin. Ja, ja. We beginnen met de actualiteit. Afgelopen zaterdag, 3 partijcongressen. 3 juni was dat. Alle 3 in Apeldoorn. De VVD, ja. De ChristenUnie en de SP. Afgelopen bij de VVD heette het niet het VVD-congres, maar de Liberale Open Dag. Was daarover nagedacht, Raymond? Zeker, en dat is al spin. Alleen de titel al. Nou, kijk, de VVD heeft, dat is bij meerdere partijen natuurlijk zo, maar de VVD heeft dat ook, een dalend ledenaantal al heel lang. Laatste tijd gaat het iets beter, maar ik zeg altijd, de beste manier voor de VVD om leden te winnen is door een keer in de oppositie te gaan zitten. En dan komt er een kabinet GroenLinks PvdA en dan stromen die leden zelf binnen. Ja. Maar de afgelopen jaren is dat dalende. En je ziet ook bij congressen, en kijk ook naar afgelopen zaterdag, het was mooi weer, zit je in een donkere hal voor moties te stemmen. Steeds minder mensen. Dus we hebben een aantal jaar. Nee, ik ben er geweest. Het was best vol. Klopt. Het gaat nu ook steeds beter. Maar de afgelopen jaren zie je een trend dat er steeds minder mensen komen. Heb ik het over de afgelopen 10, 15, 20 jaar. En toen hebben we een aantal jaar geleden al nagedacht van wat zou je daarmee moeten. En toen ik nog verantwoordelijk was voor de communicatie en ook voor het congres, toen heb ik gezegd, ja, als ik naar mezelf kijk ook, je komt wel voor zo'n congres en te stemmen over moties, maar de VVD is ook een beetje een club. Hè. Ik heb vrienden die zijn lid van een voetbalclub. Ik ben toevallig lid van een politieke partij, is ook een club. Dus je wil met elkaar spreken, je wil in leuke mensen horen spreken, je wil een biertje drinken. Dus toen hebben we het een festival genoemd. Dat kwam uit mijn koker, daar heb ik heel veel kritiek voor gehad. Okay. Maar het idee was, je wil niet alleen maar VVD-leden daar hebben, maar ook mensen die niet lid zijn, die mogelijk lid kunnen worden. Maar breed mensen vragen om te komen. Maar het woord festival, dat was toch had een beetje een rare bijsmaak. En nu is inderdaad gekozen voor Liberale Open Dag. Ze hebben jouw erfenis om zeep geholpen. Ja. Maar het doel heilig vermidden. Dus verfijnd inderdaad. Dat klinkt beter. Het gaat uiteindelijk om het doel. En inderdaad, Liberale Open Dag, dat moet dan de sfeer geven van, voel jij je nou liberaal, dan ben je ook welkom. Ja, precies. Ook als je dat stond ook in alle communicatie. Ook als je geen lid bent, ben je hartelijk welkom. Exact. En dat zal een van de redenen geweest zijn waarom het inderdaad zo druk was. Dus dan werkt dat. Dat is hartstikke goed. Okay. Ja, bij de PvdA is die beweging ook ingezet. Alleen festival past helemaal niet bij de PvdA, want de PvdA van de aarde zijn natuurlijk altijd de wereld aan het redden. Ja, de mensheid aan het redden. Maar ook omdat het aantal mensen die het zich heel prettig voelt bij inderdaad de moties en de amendementen en dan in zo'n rij staan om dan iets te kunnen zeggen en dan het presidium wat een hele grote rol heeft. Mensen die zich daar prettig bij voelen, dat percentage neemt af. En ik weet wel dat alle politiek adviseurs van het kabinet Rutte-Ascher wilde zelf eigenlijk liever niet naar zo'n partijcongres. Okay. Wij vonden het nogal vreselijk. En toen zeiden we, ja, dit is echt heel raar. Mensen die ontzettend betrokken zijn bij die partij en ja, veel meer uren erin stoppen dan waar je voor betaald krijgt. Als die niet meer naar zo'n congres willen gaan, dan gaat er iets mis. Ja, dus ook bij de PvdA zijn we veel meer gaan kijken van wat zijn er voor leuke workshops en wat is er verder nog te doen, wie kan je ontmoeten? Ja. En dat geldt ook voor de VVD zaterdag. En het was ook zo ten tijde van het VVD-festival, toen we dat zo noemden, het congres zelf, waarin je inderdaad over amendementen kunt spreken. Want dat moet wel bij een partij, tuurlijk, je moet er niks mis mee. Maar het is gewoon een onderdeel van een veel grotere dag, waar nogmaals ook niet-leden terecht kunnen. En dat lijkt me heel gezond voor een vereniging en zeker ook voor een politieke partij. Dan de inhoud, althans het beeld van de inhoud. Mijn beeld na afgelopen zaterdag was, de VVD-leden zijn het echt zat als het gaat om asiel. Ze willen echt dat er iets gebeurt. Zeker. En Rutte doet zijn best, maar die zit klem aan alle kanten. Is dat, denk je, het beeld wat de VVD wilde neerzetten? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Geen enkele partij is blij met morrende leden. Alleen heel veel Nederlanders zijn natuurlijk ontevreden met hoe het nu gaat met de immigratie en de vluchtelingencrisis die we hebben. En als dan duidelijk wordt dat de VVD-leden dat ook niet pikken en er gedoe is binnen de VVD, dan straalt het op dit punt niet zo heel slecht af binnen de VVD. Nou ja, de premier wordt wel als een redelijk machteloos iemand gezien. De toon was echt dan, wanneer doet hij nou eens wat en kom eens in actie? En hoe vaak hebben we al gezegd dat er iets moet veranderen en er gebeurt maar niks? Ja, maar wij leven... Mark, schiet eens op, waren de woorden van Sophie Hermans. Eens, maar dat vond ik ook heel goed juist. Omdat, kijk, los van wat je er inhoudelijk van vindt... als merk VVD heb je een probleem toch ook. Als je hebt ook een premierbonus, maar je hebt ook een probleem... als je al 12, 13 jaar lang de minister-president levert. En die minister-president, dat heeft hij ook gezegd tijdens het congres... is ook voor een heel groot deel bezig om die coalitie overeind te houden. Nou, me dunkt dat met deze coalitie dat heel veel werk is... Dus dan kom je bij de vraag, op wat voor manieren kun je nou... dat onvertogen VVD-geluid laten horen op een belangrijk thema als migratie? Ja. En dan is het beeld, VVD-leden zijn ontevreden... Pakken de premier ook pittig aan. En inderdaad, Sophie die tegen hem zegt... het lijkt me heel onhandig als jij op vakantie gaat... of als de hele kabinetsploeg op vakantie gaat... voordat dit is opgelost. Dan oogt dat voor de VVD niet zo slecht. Want heel veel Nederlanders denken daar zo over. En als je dat niet doet... En je gaat volledig met z'n allen achter Mark Rutte staan... en we zeggen bijvoorbeeld van volledig alle vertrouwen in jou... en dat komt wel goed. Dat is ook niet het beeld wat dus je... Dus er is over nagedacht dat dit beeld wat ik nu heb gekregen... dat zou ontstaan. Ja, en ook al zou er niet over nagedacht zijn... Gaan al die VVD-leden gewoon klagen... dan nog zou ik als voormalig spindokter zeggen... Zou je daar tevreden over zijn? Ja. Julia? Ja, nou, kijk, met het gevaar af... ik weet van de binnenkant, hè, dat heel vaak is, zijn dingen totale chaos... die door... duiders zoals ik nu ben. Dat vroeg me dus in dit geval af. Ja. Als doordachte strategie lijkt mij in dit geval ook worden. Overigens. En toch ben ik hier buitengewoon cynisch over... en zie ik er heel veel strategieën in. En dat kwam op het moment dat Henk Kamp... toch een van de allerloyaalste VVD'ers... op de radio ging zeggen dat we maar uit allerlei verdragen... misschien zelfs uit de Unie moesten stappen. Henk Kamp doet niks zonder dat dat keurig afgestemd is. Dus die gaat opeens heel erg kritisch aan de buitenwacht zijn. En toen ging ik zo'n beetje uitzoomen en in mijn helikoptertje zitten en kijken. En je hebt die Eén Vandaag-peiling gehad, waarin ook met Ipsos... Hè, waar je ziet dat Caroline van der Plas met haar BBB 5 zetels zakt. Ja. Dat de VVD weer comfortabel de grootste partij van Nederland is... En dat komt omdat dit issue weer heel erg in de spotlight zit. Ja, ja. Dus wacht even om het goed te begrijpen. Zodra het over immigratie gaat, groeit de VVD. Of ze het probleem nou oplossen of niet. Precies. Kijk, andere partijen groeien er ook bij. Maar de VVD is de verantwoordelijke partij... die ook kan laten zien dat ze een netwerk in Europa hebben. En kijk me eens leuk met deze premier en deze houten methode op de foto staan. Ja. Dus Mark Rutte kan daar de premierbonus nog steeds binnenhalen... zonder dat hij iets kan presteren. Ja. Want niemand kan hier wat op presteren. En dat vond ik goed aan Mirjam Bikkers. Die zei de hele tijd, al die zonder S, Bikker. Bikker, ja. Zeg je nu dat de VVD automatisch had gestegen in de peilingen... puur omdat migratie een issue is? Of omdat dat is omdat de wijze waarop de VVD ermee omgaat? Alle twee. Okay. Dus het is een issue en dat is het altijd. Er zit heel veel emotie op, maar het is ook een ontzettende goede whack the dog. Het is een ontzettende goede bliksemafleider. Want alles wat niet loopt in dit land... kunnen we allemaal de schuld aangeven door de grote instroom... van die 70.000 vluchtelingen per jaar. De woningmarkt, de zorg, het onderwijs. Ja. En het is natuurlijk voor een partij die al 13 jaar de premier levert... en al 13 jaar de grootste partij is... ontzettend fijn als alles wat er in dit land niet lekker loopt... Ja. En de gas in Groningen en de toeslagen. Dat is niet de schuld van de asielzoekers, toch? Nee, maar weet hoe. Je kan al die emoties kanaliseren door dit onderwerp. En als je dan ziet dat 85% van de Nederlanders dit ook een probleem vindt... dan weet je, ja, dit is een heel goed onderwerp waar heel veel traction op zit. Laat dit maar het onderwerp zijn waar het over gaat. Ja. En daarom denk ik dus ook dat, hoewel het niet zo geregisseerd is... kijk, Henk Kamp, inderdaad, die doet niks zonder dat hij daar toestemming voor heeft. Dus dat ben ik met je eens. Maar wat er op het congres zelf gebeurde... dat is voor een heel groot deel niet geregisseerd. Ik ken en ik spreek al die leden ook. Die zijn echt ontevreden, een stuk ontevreden. Nee, ja, precies. Dus dat is niet alleen beeld, dat is ook werkelijkheid. Dat is ook werkelijkheid. Ja. Maar dan zou ik inderdaad zeggen, als communicatie verantwoordelijke bij de VVD... ik leun rustig in mijn stoel achterover. Dan hoef je niet zoveel te doen. Nee, goed dat dit beeld er is. Dan nog even naar Bikker. Nou ja, wat ik er wel problematisch aan vind... en dan Bikker, niet met heel goed, S. Heel goed. Die adresseert dat ook wel. Dit is een groot probleem. En niet alleen voor Nederland, voor heel veel landen. En er zijn landen die een veel groter probleem hebben dan Nederland... en die daar ook wat aan willen doen. Maar alle oplossingen die ik tot nu toe ook van de VVD gehoord heb... zijn allemaal oplossingen dat ik denk... nou ja, als ik ergens op een bootje zit, denk ik niet, waar ga ik heen? Nou, daar weet ik niet zeker of ik na 5 jaar wel een verblijfsvergunning krijg. mensen gaan naar waar ze al iemand kennen of waar ze toevallig terechtkomen. Het is niet zo makkelijk stuurbaar. En door dat steeds net te doen alsof je maatregelen kan nemen die dan effectief zijn, dat is heel gevaarlijk. Want daardoor blijf je mensen hun emoties hierop dat vuurtje opkloppen, lekker aanwakkeren. Ja. Maar de oplossing is er niet. Behalve het kan natuurlijk wel. Want Denemarken heeft echt een ander beleid gevoerd. En dat leidt wel degelijk tot een lagere instroom. Dus je kan wel iets doen. Het is niet zo dat die stromen willekeurig zich over Europa verspreiden. Jawel, maar dan heb je een lagere, hogere instroom. Het is niet zo dat je de grenzen dicht kan doen. En Denemarken is ook dicht. Door de liggingen is het ook al makkelijker. Ja. Even nog bij de Nederlandse politiek blijven. Want de leider van de ChristenUnie, die misschien ook op profiel zoekt, die koos ook dit congres uit om te zeggen: 70.000 asielzoekers kunnen we aan. Ze zijn nog net niet wie Schaffendas. Ja. Wat mevrouw Merkel zei toen er 1 miljoen mensen vanuit Turkije haar kant op kwamen. En uit een deelsessie bij de ChristenUnie bleek ook dat 60% van die achterban het überhaupt niet nodig vindt dat de instroom beperkt wordt. Dan kan zij zich ook wel heel goed profileren op het thema. Ja, en ik vind haar ook, bij de VVD zei ze: de ChristenUnie is niet realistisch. Ja, dat heeft natuurlijk ook heel erg met mijn persoonlijke blik hierop te maken. Maar ik vond de ChristenUnie buitengewoon realistisch. He, als je inderdaad gewoon die 70.000 mensen keurig netjes verdeelt over het hele land, gaat het over vijftallen, tientallen, honderdtallen. Ja, dat moeten we best wel aankunnen. Ja. Maar was het slim dat zij deze positie koos? Want zij heeft natuurlijk ook een rechtervleugel in de partij die wel denkt, als 60% vindt dat er geen probleem is, dan vindt 40% dat er wel een probleem is. Nou, kijk, je zag, ze zat bij Op1 en daarin zei ze dat ze wel meevoelde met de mensen die een huis zoeken. Weet je, mensen die problemen in hun eigen leven ervaren. Maar dat ze niet zozeer het probleem van de asielzoekers ziet. Daar koos ze dus al een klein beetje een andere toon dan op het eigen congres. Dus ik denk dat ze ook goed aanvoelt van, nou ja, mensen hier vinden het wel een probleem. Kom maar, ik heb nog wel een kamertje op mijn zolder. En de wat grotere achterban die niet naar zo'n congres gaat, die er weer iets genuanceerder over denkt. Zo'n congressen zijn vaak linkser dan de uitspraken van congressen bij CDA en ChristenUnie dan de kiezers. En dus ik denk dat ze, de fluit die op dat moment het beste valt. Raymond, dit klopt het wel tegen elkaar op. Ze moeten het wel uitkomen samen. En als de ene zegt, die zelf dat. Maar ik vind het ook, uitkomen. Kijk, los van wat wij ervan vinden, of wat wij kunnen een discussie voeren of Nederland het wel of niet aan kan. Ik denk van niet, maar dat terzijde. Vind ik het ook heel slim wat zij doet. Kijk, er is wel gebleken, ook uit de peilingen van de afgelopen week, kijk ook naar de achterban van D66, dat er kunnen wel op het congres mensen X of Y stemmen, maar ook een meerderheid van de D66-stemmers in ieder geval heeft zorgen over het migratiebeleid en vindt dat strenger moet. Maar goed, dat terzijde. Jij plakt nu twee dingen aan elkaar. Maar even, gebeuren. Ja, maar dat is niet dat het strenger moet. Dat is wat anders. Nou, volgens mij bleek uit de peiling dat ook een meerderheid van de D66-stemmers, niet achterban, maar stemmers, vindt dat het mensen komen. Ja, dus dat het strenger moet. Ja. Maar goed, wat de ChristenUnie. Ja, of het is toch hetzelfde? Nee, dat er minder mensen moeten komen, dan moet het toch strenger? Nou, laat ik maar alle Miss Worlds van de afgelopen 100 jaar citeren. We willen allemaal iedereen weer wereldvreden. Dan dwalen we heel ver af van jullie. Ja, nee, dan is de conclusie dat het strenger moet. Maar ik wilde even naar de ChristenUnie toe. Want ik vind het dus heel goed dat zij die handschoen zo oppakt. Want zij is nieuw in deze positie. En dit punt gaat de komende maanden en heeft ook de afgelopen maanden het nieuws beheerst. En ik vind juist heel goed bij het verhaal van de ChristenUnie passen. Dat je gaat proberen dat op een barmhartige manier op te lossen. Het is een mooie tegenstrijdige positie met betrekking tot de VVD en het CDA. Ik denk dat zij dat slim doet. En zij heeft niet, anders dan wat bij D66 toch vaak wel het geval is, misschien komen we zo nog te spreken over Kaag bij College Tour. Die hebben vaak toch een wat elitaire stempel van kijk, die juppie is in de binnenstad. Dat is niet waar, want ze hebben natuurlijk veel meer stemmen gehad. Maar kijk, die juppie is in de binnenstad. Die zeggen makkelijk, de rest van het land moet het allemaal maar fixen. En de ChristenUnie heeft dat niet. Dus ik vind het heel slim dat ze dat op deze manier oppakken. Denkt niet dat ze de rechtervleugel van de partij kwijtraakt? Dat denk ik niet. Nee. Oké, die pik je dit. De Spindokters. We gaan iets nieuws doen. We hebben het natuurlijk veel over politieke beeldvorming in deze podcast. En jullie nemen elke keer een eigen spin van de maand mee. Raymond, ik begin bij jou. We hadden het over de BBB en we horen Caroline van der Plas. Nou, met 16 zetels in de Eerste Kamer hebben wij helemaal geen zetel verloren. Zoals sommige mensen zeggen, want de prognose was 17. We zijn gewoon van 0 naar 16 gegaan en ik ben hartstikke blij ermee. Wij hebben geen dealtjes gemaakt, we hebben geen gesprekken gevoerd op de achtergrond om ons nog wat toe te betelen. Noem ons naïef, zou kunnen, maar ik hou niet van die spelletjes. Wij gaan gewoon op eigen kracht de Eerste Kamer in en dat hebben we nu bewezen. En ik wil alle kiezers van BBB. Iedereen die op 15 maart op BBB heeft gestemd, wil ik hartelijk bedanken. Want BBB zit er niet voor de coalitie. BBB zit er niet voor de coalitiepartijen. BBB zit hier niet voor de oppositiepartijen. BBB zit hier voor jullie. En nogmaals, super bedankt. Ja, dit ging over de uitslag. Oh, je moet heel erg lachen. Hier heb ik heel erg om lachen. Ja. Kan ik even uitleggen waar het over ging. Eerste Kamerverkiezingen vorige week. De BBB had 17 zetels kunnen halen als ze slim hadden gedeeld. Hebben ze niet gedaan, zegt ze. We zijn gegaan voor gewoon onze eigen kracht en kregen 16 zetels. Ja, is ook veel in het nieuws geweest. Hè? Dus dat al die mensen die gekozen zijn in de provinciale staten, dus alle statenleden, die gaan stemmen. En dan kun je, als je wat deeltjes maakt, de coalitie heeft dat wel gedaan. Lijkt me ook buitengewoon verstandig, maar dat er zeiden. Twee zetels erbij daardoor. Proberen zetels erbij te krijgen. En in het geval van GroenLinks, hè, als iemand op Volt stemt bijvoorbeeld, dan kan het je zomaar een zetel kosten. Nou, waarom ik nou ontzettend om moet lachen, is omdat het hele frame van de boer-burgerbeweging is natuurlijk van, hè, wij zijn nieuw, wij zijn die nieuwe partij die de boel gaat opschudden. En wij plaatsen ons volledig buiten die hele Haagse kaastop. Ze zegt het hier ook, hè, die Haagse rituelen, daar doen wij niet aan mee. In feite zegt zij, want zij neemt het natuurlijk op tegen de elite. De elite in de Randstad. Wij doen aan het elitespelletje niet mee. En het is ook heel slim gekozen, omdat voor heel veel mensen, mijzelf included, het ook best een ingewikkeld spelletje is. Want statenleden in die provincies stemmen dan weer. En dan vertaalt zich dat dus weer indirect in zo'n uitslag voor de Eerste Kamer. Ja, een groter elitespel is ook niet denkbaar. Maar waarom dus het is het spin? Waarom klopt het niet gewoon? Nou, het is spin omdat ten eerste een hele enorme luxe positie is van haar. Want zij komt inderdaad vanuit het niets op in dit geval 16 zetels. Nou, dan had het er ook 17 geweest. Ja. Inderdaad, potatoes, zouden de Amerikanen zeggen. En het is ook, daar moet ik ook heel erg om lachen. We hebben hier vaker geconstateerd, Caroline van der Plas, ontzettend sympathieke vrouw. Daar doe ik niks aan af. Maar zij komt zelf nu uit je de verschrikkelijk zeggen. Nou, zij komt zelf uit die communicatiewereld. Dus het hele spelletje van, ja, ik ben wie ik ben. Ik doe altijd zo gewoon. Ik ben hartstikke gewoon. En ik doe niks aan communicatie. Geloof ik niet. En dan komen we op het slot, want dat vind ik het mooiste. In het Algemeen Dagblad werd zij gequote. Of de partij in ieder geval. Maar zij sprak, ze spreekt altijd rechtstreeks namens de partij met journalisten. En in die quote staat, het Algemeen Dagblad schrijft, het was volgens haar al ingewikkeld genoeg om alle nieuwe provinciale statenleden van de jonge partij, quote, het juiste hokje te laten inkleuren. Okay. Ja, en dan denk ik, ja, oké, dus je hebt en een luxe positie en je wil jezelf indekken. Want zie ook die dame van GroenLinks, die met de beste bedoelingen een hele naïeve, foute beslissing nam. Die stemde op Volt. Als je dan hebt over Haagse rituelen en elitespel, dan moet ik inderdaad enorm om lachen. Ja. Ze had ook mijn spin van de maand. Ja, ze had ook een instructiefilmpje gemaakt. Ja. Hè? Met potlood en hoe laat je er moest zijn. Nou ja, hadden ze dat bij GroenLinks ook maar gedaan, zou je zeggen. Nou, dan misschien hebben ze dat gedaan. Gedaan. Maar dat die dame op Instagram heeft de mail niet geopend. Ja. Ja. Nee, maar het is een oud frame. Hè? Dus de outsider die altijd zegt, ja, ik ben daar niet van. Ze had ook wel eerlijk gezegd, we hebben er helemaal geen tijd voor. We moeten zoveel nieuwe mensen überhaupt op het goede moment op de goede plek krijgen. Maar dan altijd zeggen, ja, maar dat het een principekeuze is. Ja, de volgende keer, doet ze als er mee, echt groot belang mee hebt, ga je eens kijken hoe snel ze in zo'n achterkamertje zitten. Als het nodig is, als het erom gaat. Voor wie niet kijkt, maar luistert, ook Julia heeft een brede glimlach. Ja. Moet je ook erg om lachen, toch? Ja, zeker. Ja, ja, oké. Okay. Ik zit nog steeds te denken, is het een spin of is het echt? Het is een hele voor de hand liggende en makkelijke spin die heel goed uitkomt. Ja, nee, er is niks echt aan. Er is niks echt aan. Nee. Goed, voor jouw spin van de maand, Julia, gaan we terug naar de vroege ochtend van 18 mei. De hele nacht werd er in Villa Ockenburg in Den Haag onderhandeld over het landbouwakkoord. Op een gegeven moment kwam de premier langs. Toen hij vertrok, was dit zijn reactie. Zo, goedemorgen allemaal. Nou, knap hoor, dat jullie het nog zijn. Waarom was het nodig dat u hierheen kwam? Oh, maar daar zou ik niet te veel gevolg, ik woon in Den Haag. Het is in Den Haag. En het is een prachtige locatie. De premier vond, dan is wel wat aan de hand. Nou, ik zou het niet te groot maken. Nee hoor. Nee. Heeft u aan wezigheid geholpen? Geen idee. Het heeft heel lang geduurd. Misschien nog niet. Maar ik hoop het. Ja, Julia. Hier moet je, ik zie weer een hele grote glimlach. Ja, dat vind ik hilarisch. Nee, ik breng even terug in herinnering Rutte die tijdens de campagne bij de vrienden van VI zat. Waar hij zei, ja, moet je horen, als dingen bij mij op mijn bureau eindigen, dan zijn ze ook heel ingewikkeld. Ja, precies. Ja. Ik heb geen makkelijke problemen. Nee, dus alles waar hij aan te pas komt, nou, dat is echt hogere orde van wiskunde. Dat is echt ingewikkeld. En nu komt hij daar, ja, en dan heeft hij een verhaal van, ja, weet je, en de broodjes zijn goed. Om 1 uur 's nachts kwam hij aan, voor de helderheid. Ja, ik woon hier in de buurt. Ik was toch in de buurt. Ja. Ja. Hij kwam uit Finland ook, volgens mij. Ja. Doorgaan. Nou ja, hij slaapt volgens mij nooit, dus dat scheelt. Maar ja. En wat ik dan altijd toch wel weer geestig vind, is hoe de vrienden, journalisten die daar voor de deur staan, dan niet... het was natuurlijk ook nachtwerk, dus ja. Misschien moet ik ze daar een beetje... Barmhartigheid tonen. Ja. Maar dat ze daar ook dan niet hem even om zijn oren met zijn vorige spin slaan. Dat ze dan denken, oh ja, jij woont in een, ja, een prachtige locatie. Maar ze geloven hem niet, dat wordt ook wel duidelijk. Nee, maar je moet dan natuurlijk even dat citaat van... Maar ik dacht dat alleen maar als problemen heel groot worden... dat ze dan op uw bureau komen. Ja, maar dan moet je dan maar net paraat hebben als je daar staat midden in de nacht... en je ziet hem aankomen en dan... Dat, oh ja, ze hadden even tijd gehad, want dit was 6 uur later, geloof ik, hè? Ze hadden even tijd gehad om na te denken. Dit was al in de ochtend. Ja. Maar het laat ook de master of the spin, Mark Rutte, zien. Is hij dat? Is hij de spinmaster? Nou ja, kijk, weet je, je boodschapvastheid is in de politiek ook heel belangrijk. En ik kon altijd enorm genieten van Eberhard van der Laan... die elke keer precies hetzelfde kon zeggen... op een manier of hij het ter plekke bedacht. En dus hoe vaak ik hem wel niet heb gehoord bijna. Over hoe je een... met één vinger met z'n allen een tafel omhoog kan doen en zo. Maar dan, elke keer weer van... laten ze me eens denken, ja, ik heb wel een voorbeeld dat hierbij past. En daar kwam het weer. En zo kan Mark Rutte altijd met een soort van zelfsprekendheid... en lichtvoetigheid de meest grote onzin ja, want dit was natuurlijk onzin. Hij kwam niet langs omdat hij gezellig in de buurt woonde. Nee, natuurlijk hoopte hij dat zijn, dat zijn komst... de druk en het belang om eruit te komen. Maar het was niet gelukt. Raymond, bedenkt hij dit zelf? Of ontstaat het spontaan of is er over nagedacht? Nee, er is over nagedacht. Hier wordt Mark Rutte op het laatste moment toch ingevlogen. Letterlijk, want hij kwam uit Finland. Is vervolgens doorgereden in zijn oude Saab. Waar we uitgebreid over hebben kunnen lezen in meerdere kranten. Ook daar wordt overigens ook wel eens over nagedacht, hoor. Van, moet hij niet eens een nieuwe auto, die man? Ja, maar we zien Mark Rutte bijvoorbeeld heel vaak op de fiets. En dat is ook niet toevallig. Dan wordt er gezegd, misschien sympathiek als je op de fiets gaat. Dat vindt hij ook zelf sympathiek, maar dat doet hij dan ook. Die Saab is denk ik niet overgesproken. Mark vindt namelijk heel veel dingen heel veel gedoe. Dus die vindt nieuwe auto kijken, dat duurt een hele dag. Dan moet je naar zo'n showroom en dan gaat zo'n man een voorstel doen. Dan ben je Mark al kwijt. Die vindt dat heel goed. En hij houdt niet van verandering. Hij houdt ook niet van verandering. Maar inderdaad, dan vliegt hij daarin. En dan wordt er natuurlijk ook een communicatiemeneer of mevrouw uit zijn bed gebeld. En die moet daar dan een verhaal voor hebben. En op een gegeven moment denkt hij, weet je wat, ik heb het. Zeg gewoon dat de broodjes lekker waren. Dat je toch in de buurt was. Al de journalisten weten dat het niet waar is. De mensen thuis waarschijnlijk ook niet. Breng het met een lach en dan komt dat goed. En dan is dan wel weer... je kunt heel veel mensen met een boodschap dat pad insturen... naar al die Haagse journalisten. Maar dan moet je het normaal nog maar wel kunnen doen. En hij kan en dat. En Mark kan dat, ja. Oké. Jullie zijn het eens. 2 goede spins. Een opmerkelijk moment in de afgelopen maand... was ook het interview met Sigrid Kaag... de D66-minister van Financiën bij College Tour. In een videoboodschap zeiden haar dochters... dat ze hopen dat haar moeder snel iets anders gaat doen... buiten de Nederlandse politiek... vanwege alle bedreigingen aan haar adres. Ja, ik ben een beetje stil van... Ja, ze vonden het trouwens zelf... Ik wist niet wat ze gingen zeggen, maar ze waren best wel zenuwachtig zelf. Maar ik vind dat ze het super knap hebben gedaan. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry. Maar uw dochters doen eigenlijk een oproep aan u in dit filmpje. Een verkapte oproep, stop ermee. Ga iets anders doen. Nederland verdient jou niet. Ga weg. Ik weet het, maar tegelijkertijd kan je ook denk ik begrijpen... als ik je mag tutoyeren, dat ik niet hier op deze stoel mijn vertrek zou aankondigen. Het is wel natuurlijk iets waar we het vaker over hebben. Mijn man voelt zich ook niet helemaal meer op zijn plek. Ik denk dat wij ook misschien met z'n allen als gezin een andere verwachting hadden. Ja, Julia, er is natuurlijk al veel over gezegd. En dat die bedreigingen verschrikkelijk zijn, dat is natuurlijk helder. Daar hoeven we het volgens mij niet over te hebben. We willen het nu even hebben over de vraag... waarom praat ze er zo openlijk over? Waarom zet ze haar dochters... in of mogen haar dochters meepraten. Hoe kijk jij daarnaar? Wat denk jij als het om spin en frames gaat in dit geval? Nou, ik heb hier duizenden mixed emotions over. Ten eerste mijn ergernis waarom vrouwen het altijd over hun gezin moeten hebben. Hè, dus de enige andere politicus die ik het heel vaak over zijn gezin heb horen hebben... dat was Wopke Hoekstra, die het altijd over zijn vrouw had. Maar dat was is niet hij omdat... Gestopt, hè? Ja. Ja, daar is hij op een gegeven moment mee gestopt, omdat het ook wel... Ja. Maar zeg je dat over de journalist of het programma in dit geval... of over de politica? Want zij geeft zelf haar dochters toestemming om mee te doen. Ja, en ik vraag me dus wel af waarom. Want als je zelf zo bedreigd wordt... waarom laat je je kinderen dan op nationale televisie zien? Dus dat vind ik wel problematisch. Ik zou daar zelf helemaal niet voor gekozen hebben. Nee. Ik zou zeggen, dus je kan dat niet alleen de media verwijten in dit geval, bedoel ik. Het is ook een keus van haar. Ja. Maar ze, kijk, College Tour wil wel altijd mensen uit je gezin. Hè? Maar Lodewijk Asscher heeft er ook gezeten in de tijd dat ik nog voor hem werkte. En er was echt no way dat hij iemand uit zijn gezin... Nou, zijn kinderen waren ook nog te jong, maar ook geen zusjes of broertjes. En College Tour probeert dat wel altijd. Dat vinden ze wel. Dus dan moet je als spindokter een duidelijke strategie hebben... van dat doen we wel of dat doen we niet. Ja. Nou, ik denk dat het voor haar imago helemaal niet slecht geweest is. Ik heb heel veel mensen horen zeggen van, nou, die Kaag, wat je er verder van ook vindt, ze staat wel de mannetje. Het is echt wat ze zegt. Ik denk het wel. En dit is waarom. Wat denk je wel? Nou, dat het slecht voor haar is. Oké. We hebben het hier heel veel over spin natuurlijk in deze podcast. Daar gaat de podcast over. En dan gaat het 9 van de 10 keer over bedoelde spin vanuit een partij of een persoon. In dit geval is zij denk ik een slachtoffer van een grotere spin. Ik heb eerder de vergelijking gemaakt tussen haar en Hillary Clinton. Hè. Hillary Clinton die door rechts-Amerika als de duivel wordt gezien. De verzinnenbeelding van al het kwaad. Dat is Sigrid Kaag ook overkomen. Ja. En Julia en ik zijn het eens dat dat niet voor het grootste deel... maar voor een deel er ook mee te maken heeft dat ze een vrouw is. Ja. Tegelijkertijd speelt ze dat zelf al heel lang ook in de kaart. Het is, ze heeft ook een beetje een Houdin-frame. Hè, van wij zijn vanuit het buitenland naar Nederland gekomen. Houdin, ja. Zij zegt zelf ook, ook in deze quote die jij net liet horen... van ja, als gezin hadden wij toch een andere verwachting. Ja. Twan Huis in de vraagstelling zelfs heeft het over Nederland verdient jou niet. Hè, dat dan de conclusie moet zijn. Ja, dat daar en met de hele quote met haar kinderen inderdaad, die datzelfde zeggen... creëer je toch het beeld wat door... Je bevestigt eigenlijk het beeld wat door je vijanden al heel lang is neergezet. Ja, namelijk van, jij bent neergedaald uit die ivoren toren in het buitenland... Okay. om naar de Nederlandse politiek te gaan. En Nederland schat jou niet op waarde. En beeld moet je niet willen neerzetten als partijleider. Dat wil je niet instappen. Nee. Nou, wat ik problematisch vond... is inderdaad, ik vroeg me af waarom zat ze daar. Want ik vond haar ook... het is leuk om haar wat ontspannender te zien... en wat meer te laten praten. Maar als ik vrouwen in de politiek of van een organisatie train... ben ik er altijd heel erg op gericht. Oké, je moet je ervan bewust zijn... dat mensen moeten wennen aan een vrouw op een machtspositie. Dus ze stellen allemaal hele rare vragen. Dan heb je ook nog al die vragen waar je geen goed antwoord op kan geven. Want hij bleef maar prima, hè, van ja, je kinderen willen dat je stopt. Ja. Dus hè, ben je nou een goede moeder, want dan zou je stoppen. Dat zei hij net niet, geloof ik. Nee, maar dat is eronder. Dus als je al weet dat het voor een vrouw in haar positie... een vrouw die echt ambitie heeft, die echt macht wil... en die macht ook gebruikt die ze heeft, dat het moeilijker is... en dat zo'n programma een vrij een black box is... waar je instapt en niet weet wat eruit komt... dan moet je dus heel goed nagedacht hebben over wat je daar zelf komt vertellen. Wat is nou precies wat jij wil vertellen? En jij vond dat ze haar boodschap niet scherp had? Ik vond haar sympathiek, dat was gelukt. Maar ik had niet duidelijk waarom ze er nou zat. Okay. Dan geef je de cynici reden om te denken... oké, ze zit daar haar aftocht aan te kondigen. Dus ja, als dat is de volgende stopt, vraag inderdaad. Ja. En ik denk toch niet dat dat zo was. Zij zat daar niet om het begin van haar afscheid aan te kondigen. Nou, kijk, ik denk dat ze het echt nog niet weet. Nee. Hè, want ik denk dat dat voor iedereen in de politiek geldt. Mark Rutte weet wel dat hij door wil. Jawel, maar dat is om dezelfde reden dat hij ook nog steeds in die Saab rijdt. Maar, even concluderen, ook jij zegt, dit was niet slim, al met al. Dit had ze niet moeten doen. Nou, dat weet ik niet. Ze had het misschien wel moeten doen... maar dan met een strakker plan. Ja, wat kom ik daar doen? En maar ik vind ook, ze heeft wel goede... Slim. Af en toe heeft ze weerwoord. Hè, dat ze zegt van, ja, er wordt mij allemaal gevraagd... van of ik dan ook ambities voor het torentje heb. Dat vragen ze aan mannen nooit. Of in ieder geval niet op die verbaasde toon. Dus soms drukt ze terug op dat wat haar overkomt... maar ze pakt niet door. Nee. Maar ik heb net geschetst waarom ik denk dat het inderdaad niet slim is... en waarom ze in de spin is getrapt die er al jarenlang lag en opgebouwd is. En het voorbeeld van, hè, wat jij ook vroeg, van heeft ze hier haar vertrek aangekondigd... dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Ik denk niet dat er over na is gedacht, ik kondig mijn vertrek aan. Ik geloof ook dat ze het oprecht niet weet. Maar door dat ze in die spin is getrapt en ook inderdaad vrijwel onvoorbereid... zo lijkt het haar kinderen daar een podium heeft gegeven... Sorry, dat kan ik dan weer niet geloven. Dan wek je de indruk van, het maakt ons ook allemaal niet meer uit. En dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen de conclusie trekken... oh, maar die heeft het opgegeven, die gaat stoppen. Oh ja. Dus maar dat is niet wat je als partij wil. Maar kijk, dat interview met die dochters... Hè, misschien is er wel een uur met die twee zou zij echt niet geweten hebben dat haar dochters daar gingen zeggen... mama wil eigenlijk liever dat je stopt? Nou, ik denk dat ze best wel wist dat ze de impact van de bedreigingen... Zou dat ze noemen. Daarover zouden hebben. Het ging er een kwartier over, hè, terwijl we hebben het hier over... de vicepremier van de tweede partij van het land. Minister van Financiën. Minister van Financiën. Niks over gehoord. Een van de aller... Nou, niks. Over de financiën van het land heb ik niet veel gehoord. Bitter weinig. Echt bitter weinig. Ja. Ja. Maar goed, daar is het programma misschien niet voor. Oké, ik dacht redelijk geslaagd. Ze wordt er sympathieker van. Heel veel mensen hebben het weer over het feit... dat die bedreigingen echt afschuwelijk zijn. Ja. Jullie zeggen, had ze niet moeten doen. Nou, kijk, niet, ik vind wel dat nee. Ik had wel dat trouwens, jouw quote klopt wel, want ik zou er inderdaad niet gaan zitten. Dus je hebt gelijk. Ja. De Spindokters. Ik ga het met jullie hebben over de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma van de VVD. Hij kwam afgelopen maand in het nieuws, eerst door de Telegraaf, daarna de NRC, vanwege zijn structurele woedeaanvallen richting medewerkers. En dit was zijn reactie. Ook om daar natuurlijk weer van te leren. Want als ik bedoel, als mensen iets als kwetsend hebben ervaren of onaangenaam, bedoel, dan spijt mij dat echt. Hè? Dat vind ik, dat raakt mij ook. Want we zijn met de beste dingen, beste bedoelingen, proberen we de goede dingen te doen. Nou, dan doen we misschien de goede dingen, maar het moet ook op de goede manier. U zegt nu, ik ben aan mezelf aan het werken. Is dat dan voldoende? Ja, ik ben heel gemotiveerd om met mezelf aan de slag te zijn. En met het, nou ja, ook het onderwijs. Want dat is natuurlijk ondertussen ook wat ik aan het doen ben. Gewoon goede dingen voor het onderwijs doen. En daar heb ik ook nu een debat over. Dus daar ga ik ook nu, als u het goed vindt, naartoe. Ja, kunt u aanblijven, vindt u zelf? Nou, ik ben heel gemotiveerd om met mezelf aan de slag te gaan. En daar ga ik ook mee door. Ja, door het stof gaan, spijt betuigen, zeggen dat je niet onfeilbaar bent, dat je aan jezelf gaat werken. Goed opgelost? Dat denk ik wel. Het gaat overigens ergens fout, maar daar kom ik dan zo op. Kijk, als ik dit hoor, dan denk ik altijd aan één man, Bill Clinton. Want die heeft de kunst van boetedoening, of die heeft boetedoening echt tot een kunst verheven. Zeker na het Monica Lewinsky-schandaal. Als je diep door de knieën gaat en inderdaad zegt, ik heb er spijt van. En je hoort het hier Wiersma ook zeggen, het spijt mij. Het spijt mij niet alleen, maar echt, hè? Echt, het spijt mij echt. En ik wil ervan leren, is ook heel belangrijk. Dan gunnen mensen je ook de kans om weer door te gaan. Dus hij moet die boetedoeningsronde doen. Het probleem is alleen dat hij daar, dat heeft hij nu één keer gedaan, maar hij heeft dat nu inmiddels op vier of vijf verschillende podia gedaan, waaronder nog op de liberale open dag het afgelopen weekend. Ja, weet niet weer. Dus de vraag is of je dan niet daar te ver in doorschiet. Maar ik denk dat het slim is om te doen, omdat A, dus dat werkt. Hè. Je zegt, ik heb er oprecht spijt van, ik leer daarvan. Anders kun je ook niet door op die positie, zeker niet als minister van Onderwijs. En, daar komt ook nog bij, als VVD, en we hebben ook Sofie Hermans erover gehoord, wil je natuurlijk ook een goed verhaal op dit punt hebben. Dit valt in een bredere kwestie van hoe ga je ook op de werkvloer met elkaar om en hoe ga je met machtsverhoudingen met elkaar om. Dus wil jij een toekomst binnen die VVD houden, en die heeft hij zeker, is een gigantisch groot talent, dan moet je daar geloofwaardig in mee kunnen. En daarom is het voor de partij, maar ook voor hem belangrijk dat hij dat doet. Ik zou wel zeggen, het is op een gegeven moment klaar. Ja, het is nu wel goed. Maar je had hem zaterdag op de liberale open dag het niet nog een keer laten doen, als ik naar je luister. Nee, je moet. Dat hij is ook laatst bij de fractie geweest. Dat vond ik. En ik moet eerlijk zeggen, Sofie Hermans ken ik goed. Als er iemand in ik beoordeel altijd mensen, zeker in de politiek, ben je tegen Mark Rutte, gedraag je richting hem op dezelfde manier als tegen stagiaires. En dan ben je wat mij betreft in tegen. En dat doet Sofie Hermans? Ja, 100%. Okay. Dus zij meent het ook echt dat ze zegt, ik dit vind ik niet. Nee, dat meent ze ook echt. Alleen ik vond wel, als je op een gegeven moment op de zesde, zevende, achtste keer zegt, sorry, dan is het dan geloof ik. Wat ik wel vond, is dat hij de eerste keer zei van, nou, ik weet niet of ik het al in vorige functies ook gedaan heb en zo. Waardoor ik wel ging denken van, hoe oprecht is het allemaal? Ja, en dat is de grote fout. Het deed mij meteen denken aan Oma neemt jullie mee terug in de tijd, Rob Oudkerk, hè, die toen Helene van Rooyen had een column geschreven over een wilde avond die ze hadden, waarin hij had opgebiecht dat hij wel eens naar hoeren ging en dat hij wel eens cocaïne had gesnoven. Ja, maar niet zomaar hoeren, die zaten op een bepaalde plek in Amsterdam. Nee, dat is precies het verschil. Oh. Toen is zijn team, heeft hem in de kamer getrokken en zei, oké, Rob, nu alles boven tafel, want je hebt maar één keer de kans om excuses te maken. Hè, dus het beeld van ook een politicus is mens, is feilbaar, maakt fouten, kan af en toe onder druk rare dingen doen. Ja. Mensen zijn bereid om je daarvoor te vergeven, als ze het begrijpen. Als je het in één keer goed doet. Als je het in één keer vertelt. En nou wil ik. En hij bleek dus naar heroïnehoertjes, de allerkwetsbaarste. Heette dat zo? Ja, ik denk de Theems zeg, maar Theems, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, volgens mij wel. Echt bad rap. Ja. En toen was er geen oude meer aan. En het was ook, als je dan nog liegt, maar je weet zeker dat jij de enige bent die dat weet. Ja, maar hij was al door de burgemeester een paar keer op zijn vingers getikt. Ja, en dan gaat het rollen natuurlijk. En dan komt mee het weg. Niet meer goed. Ja. Dus nu in dit geval? Nou kijk, ik denk dat hij het net op tijd nog, en ook omdat deze zonde is ook herkenbaarder dan naar heroïnehoertjes gaan. En op je werk computer porno zitten te kijken. Dus ik denk dat meer mensen zich ook wel eens denken van, ik wil zeggen, daar is niks mis mee, toch? Op je werk porno kijken, mag dat niet meer? Nee, mag tegenwoordig ook helemaal niks meer. Ik ben zo terug, jongens. Maar toen hij zei van, als minister druk, en dat hij zo vreselijk veel ambities voor het onderwijs had, en dat je weet dat hij al bij de fractie al op zijn vingers, dat hij als toen hij bij Sociale Zaken daar kort zat, dat hij het ook had. Weet je, dan moet je ook meteen het hele echte verhaal. En dat heeft hij niet gedaan? Dat heeft niet gedaan. Maar ik denk wel dat we vergevingsgezinder zijn, omdat, ja, weet je, als ik ook met de kennis van nu terugga in mijn hoofd wat ik wel eens tegen iemand geroepen heb en wat... Ja, echt? Heb je mensen aan het huilen gemaakt? Nee, niet. Maar ik heb wel... Raymond wel? Ja. Ik ben meteen te knikken. Ten ja, dus dat niet... Nou, een collega. Maar dat ben ik niet trots op. Maar dat heb ik wel gedaan. Door? Ja. Door in een 1-op-1 meeting of in een meeting met andere mensen daar gewoon heel hard in te gaan. Niet nou ja, misschien ook wel persoonlijk, maar gewoon. Ja. Nee, maar dat als ik iemand gaat huilen, is het altijd persoonlijk. Ja, ik vond dat dingen niet te snel gingen. En toen heb ik bijvoorbeeld in een meeting duidelijk gemaakt van ja, dat komt in feite door de manier waarop jij je werk was doet. Iemand boven ja. jou of onder jou? Gelijk. Gelijk, ja. Oké. Okay. Ja, dat is nog iets anders. Jullie, ja. Heb jij mensen thuis gemaakt? Kijk, je moet je, en ik denk dat dat heel belangrijk is, je moet je realiseren dat wat jij gelijk vindt helemaal niet gelijk hoeft te zijn. Dus dat ik de rechterhand van de minister was, kan ik in status gelijk met iemand staan van de communicatieafdeling. Ja. Maar waar ik echt spijt van heb, sorry Michel, ik heb een keer een mailtje gestuurd met de CC aan iedereen. Dus het was een voorstel van, nou, volgens mij moeten we zo reageren. En toen heb ik gewoon reply al gezegd, heb hierover nagedacht. En daarmee zet hij iemand te kakken eigenlijk. Nou, totaal. Ja. En dat, weet je, daar kan iemand echt gewoon wel 3 dagen buikpijn van hebben. En dat kan gebeuren dat je ook denkt, weet je, dat je al voordat je nagedacht hebt, het er al uitgefluipt hebt. En dan ook op reply all. Dus ik denk dat veel mensen zich er wel iets mee kunnen voorstellen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit nou gaat doen. Want als je een kort lontje hebt en een heet hoofd. Er hoeft nog maar 1 ding te gebeuren nu, toch? Ja. En dan is het klaar, toch? Ja, en ik... Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat hangt er maar van af. Als er nog allerlei dingen naar boven zouden komen, zou dat niet goed zijn. Als er nu nog opnieuw dingen gebeuren in zijn toekomst waarin hij heel erg fel is. Je merkt ook wel dat mensen enige sympathie hebben voor... en dat heeft... Laat ik zo zeggen, in meerdere talkshows is naar voren gekomen dat men dan zegt, ja oké, maar hij probeert ook die ambtenaren aan te zwengelen. Want het ambtenarenapparaat, een soort mammoetanker, en dat gaat langzaam. Ja. Daar is wel sympathie voor. En ik denk dat hij daar heel... Maar ik kan je uit ervaring vertellen, Lodewijk Asscher was ontzettend veel eisend als minister. En het moest nog een keer en nog een keer en nog een keer. En hij heeft nog nooit zijn stem verheven of iemand vernederd. Dat hoeft niet. Nee. Je kan echt heel veel van ambtenaren vragen zonder je te laten gaan. Oké, tot slot. Het komende maand gaat vast veel over asiel. Wij spreken elkaar, als het goed is, 3 juli, geloof ik. Zit er dan nog een missionair kabinet? Misschien nog net, maar ik heb heel lang voorspeld van die blijven zitten, want er is niemand die er belang bij heeft. Ik zie dat nu anders. In 2 zinnen? Hoe anders? Nou, ik denk dat er wel belangen zijn om dit kabinet te laten vallen. Vooral bij de VVD. Omdat ze het electoraal weer goed doen? Ja, ik denk dat ze nu denken, we kunnen... Mark blijft natuurlijk keurig netjes verantwoordelijkheid uitstralen. Ja. Maar ze kunnen nu een nieuw kabinet vormen met de BBB. BBB en Ja 21... En dan kunnen ze een hele agenda uitvoeren. Oké. Okay. Raymond? Nee, ik denk dat de analyse niet veranderd is. Dus ik denk nog steeds dat voor de VVD zijn de peilingen misschien nu wat gunstiger. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat de afgelopen maanden op een enkele peiling na de peilingen voor de VVD überhaupt niet heel slecht waren. Die schommelen altijd rond de 20, 30 zetels. Dus ik denk gewoon dat de analyse niet veranderd is. En dat ze voorlopig nog doorgaan. Ja, dat snap ik. Okay. Maar goed, er komen ook verkiezingen dan aan. Dus leuk dat jullie er waren. Tuurlijk. Tot volgende maand. De Spindokters. De EO-podcast, de Spindokters was dat. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de Nacht van EO voor deze week. Maar de Nacht van is er natuurlijk morgen gewoon weer. Dan is het de beurt aan de NTR. Voor nu blijf alsjeblieft luisteren naar NPO Radio 1. Want Els is inmiddels weer aangeschoven. Hallo Els. Hey, goedemorgen. Jij gaat zo meteen vroeg doen. Waar gaat het over? Ja, het wordt echt heerlijk. We gaan een uur lang doorpraten over jongerenliteratuur. Oh. Ja, en niet alleen over ontlezing en hoe erg dat is. Maar vooral over hoe leuk het is om te lezen. Ja. En hoe we jongeren weer aan het lezen krijgen. En daar praat ik over met Mieke van IJsden. Zij is echt expert jeugdliteratuur bij de Bibliotheek Utrecht. Wat las jij vroeger? Ja, heel uiteenlopend. Vooral dingen die over school gingen. Ik was een beetje een nerd. Van Jacques Vriens tot Carrie Slee. Oh, ja. Dat werk, ja. Ik las Jan Terlouw heel veel. Oh, geweldig. Ja, Koning van Katoren en alles. Ja, in ieder fantastisch. Geval, dat dus zometeen in vroeg. Heb je daar vragen over? Gebruik dan zoals altijd de gratis NPO Radio 1 app. Tot morgen. NPO Radio 1.